Ja, je zou het niet zeggen, maar het is zeer sfeervol in Arnhem. Maar het staat nog altijd 0-0, want nog geen kansen, nog geen mogelijkheden. Zowel voor Vitesse als Go Ahead. Dus 0-0 na 18,5 minuut spelen. Over een uurtje beginnen PSV, Excelsior en AZ Sparta. En om 9 uur nog een wedstrijd, Heerenveen tegen Volendam. Tussendoor ook aan de voorkorfbal, LDODK tegen PKC... om een plek in die zo beroemde Ahoy-finale. Allemaal te horen in Langs de Lijn, tot 11 uur. Ja, nog geen doelpunten, maar wel veel spanning kan ik me zo voorstellen... bij Vitesse, Go Ahead Eagles en die, want ja, Vitesse, ze hebben de punten zo hard nodig. Ja, 27 gespeeld, 24 punten, 3 achter Volendam. Maar gelijk met bijvoorbeeld nummer 16, alleen een iets beter doelsaldo. Dus moet er iets gebeuren. Nu misschien, als er een navel is met Sanko die de bal breed geeft. Is dat een overtreding? Ja. Gemaakt op Marco van Ginkel, die zijn 100ste wedstrijd voor Vitesse speelt. De spelers van... Go Ahead zijn boos, maar op een meter of 2,23 van het doel is het een hele prettige plek om een vrije trap te krijgen voor Vitesse. Vitesse dat het doet zonder Philip Cocu, die is geopereerd aan een blinde darm. En op de bank zit nu Chris van der Weerde, ex-speler van zowel Vitesse als bijvoorbeeld PSV. En ook Theo Jansen naast hem, die zijn nu een beetje aan het overleggen. Ik zie Chris van der Weerde bij het veld staan en met Isimad Mirin wat praten. Terwijl op het veld nog wat mensen geblesseerd liggen. Maar het spel zo dadelijk verder gaat dus met die vrije trap. De maker van de overtreding staat weer. Dat was Erik Jansana. En dus kunnen we verder gaan met de vrije trap. Twee nieuwe mensen bij Vitesse aan het roer. De directeur, nieuwe directeur Peter Rovers en adviseur, ook ex-PSV, net als Peter Rovers. En we kennen hem allemaal zo'n beetje, ex-PSV, nu adviseur dus, Toon Gerbrands. Dat is wel leuk voor hem om hier ook weer aan de slag te gaan. Maar ze hopen natuurlijk wel dat het volgend jaar in de Eredivisie is. Een groot spandoek, wij blijven strijden, samen op weg naar betere tijden. Over de hele lengte van het veld werd uitgerold voor de wedstrijd. Nou, die vrije trap die mag van mij nu wel genomen gaan worden. De muur moet nog even op afstand worden gezet door Dennis Hichler. Gelredome, gevuld, ik had het nog niet gezegd, met 19.000 mensen. Bijna uitverkocht. En dat alleen maar omdat het hier zo belangrijk is en spannend. Dan weten ze het stadion gelukkig wel te winnen in Arnhem. De vrije trap is daar en die gaat erin. Mooie goal zeg. Schitterend doelpunt. Schitterende vrije trap van, is dat Witek? Ik denk het wel. Het is Witek. Maximilian Witek scoort 1-0. Hij is terug na een schorsing. Kan met links uitstekend uithalen. En dat doet hij dan ook. Want Jeffrey de Lange van Go Ahead is kansloos op deze prachtige vrije trap van Maxi Witek. Nog één dingetje over deze Witek. Afgelopen dinsdag op de training slaande geweest. Ruzie met Miljon Manhoef. Het moest uit elkaar gehaald worden. En hij heeft zichzelf opgeladen door... nu die prachtige goal te scoren. Witek scoort voor Vitesse 1-0 tegen Go Ahead. Geen Lotte Kopecky, geen Marianne Vos, geen Lorena Wiebes, geen Elise Longo-Borghini en ga zo maar door. Geen Lucinda Brandt, maar Alison Jackson heeft verrassend de derde editie van Parijs-Roubaix gewonnen. Na 145 kilometer met daarin 18 kasseienstroken kwam het aan op een eindsprint op de piste. In de hel van het noorden worden helden geboren, de grens verlegd. Dit is bizar. Parijs, Roubaix. Daar komt Valentijn Marcus. Marcus onderuit. Nou, dat kan er ook nog wel bij. Zij wordt voorbijgereden door een Canadese, door Alison Jackson. En daar komt Jackson. Jackson. We krijgen een verrassende winnares bij de vrouwen. En Jackson afstand. En Jackson gaat weer. Oh, my man. Parijs, Roubaix. Nou, is dat niet mooi, de zaterdagavond? Om zo te beginnen, Gio Lippens, goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt eigenlijk alles, hè? Ja, nou, dankjewel. Chaos. Dan gaan we naar het voetbal. Ja. Nee, Gio, de winnares. Ja, ja, ik had hem ook niet opgeschreven. Jij denk ik ook niet, hè? Nee, maar wel nee. Een mooie winnares. Ja, absoluut. Ja, een winnares al die al behoorlijk wat ervaring heeft. 34 jaar oud. Maar begon pas laat met fietsen. Want ze was pas 19 toen ze de eerste racefiets kreeg. En op 26-jarige leeftijd besloot ze om prof te worden. Toen kreeg ze de eerste contract. Rijdt wel bij een goede ploeg hoor. EF, Education First. Maar had ze vorig seizoen, nee, 2 jaar geleden had ze zelfs een etappe gewonnen in de Ronde van Nederland voor vrouwen, de Ladies Tour. Dus ze kan wel wat. Maar dat ze hier Parijs-Roubaix ging winnen, had niemand verwacht. Nee, ze was de sterkste in een sprint van dat groepje. Met daarin ook Marcus, natuurlijk de Nederlandse. Had jij haar nog een kans toegedicht eigenlijk als ze echt had mee kunnen sprinten? Want, ja. Zeker, want Femke Marcus, hè, daar hebben we het over. Niet over Rianne Marcus, de Nederlandse kampioene. Die rijdt bij een andere ploeg. Maar Femke Marcus die rijdt bij SD Works. En dat is toch de ploeg van Lotte Kopecky, van Lorena Wiebes. En die zat eigenlijk ja, prins heerlijk in die kopgroep. Hè. Eerst waren het flink wat vrouwen, 15 vrouwen in totaal. Uiteindelijk bleven er 7 over. Had niks hoeven doen, want ja, zij had gewoon de kopvrouwen had ze vlak achter de rijden. En ze kon zich opmaken voor een sprint. Ze is ook redelijk rap. Dus die dacht van, ik ga wel even winnen. Maar wat gebeurde? Ze werd aangetikt aan de binnenkant van de baan, de wielerbaan waarop ze al was. 300 meter van de finish. En omdat die banden, omdat die echt heel erg zacht zijn vanwege Parijs-Roubaix, hè, dokkeren over de kasseien, dus weinig druk op die banden, daardoor schoof ze onderuit. Ja, en toen was het in één keer voorbij. Dus zij was de pechvogel van vandaag in ieder geval. We kunnen even naar haar luisteren. Femke Marcus over die valpartij. Ja, ik kreeg een wieltje en toen gleed mijn wiel weg en toen kon ik niks meer doen. Zo'n moment ook? Ja, zeker. Het is in mijn ogen de mooiste wedstrijd die er is. En we kwamen hier om te winnen met het team en het voelt voor mij nu vooral heel rot tegenover het team. Dat ik in zo'n positie zit en het dan niet af kan maken voor ze. Had je gedacht dat je hier het sprintje zou kunnen winnen op de baan? Ja, ik voelde me wel echt heel goed. Ook omdat ik gewoon, doordat Lotte achter ons reed, kon ik ook gewoon wat minder beurtjes doen. Dus ja, zeker jammer. Ja, Femke Marcus, ik begreep ook van wat kenners. Ja, ze zat misschien niet helemaal goed gepositioneerd, een beetje opgesloten. Ja, ze zat een beetje aan de binnenkant van de baan. Echt zo op dat randje, zo naar dat middenterrein. En daardoor kwam ze dus wel knel te zitten. Ja. En dat heeft die Jackson wel heel goed gedaan. Want die zat voortdurend een beetje aan de buitenkant. Dan maak je een paar meters extra, hè, want je moet natuurlijk iets hoger in de baan dan. Maar dan heb je wel de vrijheid. Ja, goed. Dan hebben we natuurlijk nog wat andere Nederlanders meestal die we vaak wel zien voorop. Hè? Annemiek van Vleuten, Vollering. We hebben ook nog de Belgische Lotte Kopecky als misschien wel de allergrootste favoriet. Waar zijn die namen? Waarom hebben die niet in de kopgroep gezien? Ja, Van Vleuten en Vollering waren er gewoon niet bij. Hè. Die hebben Parijs-Roubaix laten schieten. Van Vleuten heeft natuurlijk alles een keer meegedaan. Die viel toen meteen heel zwaar. En die besloot toen van, ja, weet je, ik vind het wel goed geweest. Ik doe niet meer mee. Maar inderdaad, die andere vrouwen, ja, Lotte Kopecky inderdaad, die zat daarachter in een groep met favorieten. En die hebben zich toch wel laten verrassen eigenlijk door die sterke kopgroep die zo lang wegbleef. Want het gat was op een gegeven moment nog dik 5 minuten toen de finale eigenlijk al begonnen was. En toen moesten ze in 40 kilometer moesten ze toch dat gat gaan dichtrijden. En dat lukte bijna. Maar wat gebeurde er? Elisa Longo-Borghini, de winnares van vorig jaar, die reed op kop van die achtervolgende groep. Daar zaten alle grote namen zo'n beetje bij elkaar. En die ging onderuit. En die nam in de val nam ze Lotte Kopecky met zich mee. Lorena Wiebes lag er ook bij. Een aantal andere vrouwen lagen erbij op de kassei. Het gebeurde op een heel glad stuk. Heeft toch een beetje te maken met de regenval van de afgelopen week. En daardoor was ineens die achtervolging gebroken. Uiteindelijk kwamen ze nog wel dichtbij, hoor. Ze kwamen tot op 10 seconden zo'n beetje. Eigenlijk al in de straten van Roubaix. Maar ja, dan krijg je natuurlijk het spel dat iedereen naar elkaar gaat kijken. En dat Lotte Kopecky dacht, die voelde zich niet zo lekker natuurlijk na die val. En die dacht ook van, ja, ik heb een ploeggenoten vooraan rijden met Femke Marcus. Dus ik hoef het niet dicht te rijden. Dus niemand reed het dicht. Lucinda Brandt probeerde het nog eventjes. Ja. Maar uiteindelijk was het vergeefs en kwamen ze gewoon 12 minuten na de winnares over de finish. Ja, goed, Kopecky schrijf je op. Maar Marianne Vos, daar hou je natuurlijk ook altijd rekening mee. Hè? Want ze kan goed sprinten natuurlijk ook op zo'n baan. Ja. Ze had alleen materiaalpech, moest van fiets wisselen. Je weet dat je wat tegenkomt. En je bent ook niet de enige die wat tegenkomt. Dus het enige wat erop zit is, als er iets gebeurt, gewoon blijven rijden. En onderweg had ik wat steun van mijn ploeggenoten die me dan weer net een groepje verder brachten, waardoor ik uiteindelijk ook wel weer in de wedstrijd terechtkwam. Terug in de wedstrijd terechtkwam. Dus ja, dat is natuurlijk wel waar je het dan voor doet. En blijft gaan. Ja, en dan blijft ze gaan. Dan wordt ze nog 10e ook. Dat is toch hartstikke knap, Gio. Ja, dat is heel knap. Vooral omdat ze echt voortdurend heeft moeten achtervolgen. Want ze schijnt ook nog gevallen te zijn. Heel vroeg in de koers. Eigenlijk bij de eerste kasseistroken. Bij het afrijden van die kasseistrook rees ze daarna ook nog een keer lek. Ja, en daar kwam ze dus echt in niemands land terecht. Waarbij ze eigenlijk helemaal alleen die achtervolging moest doen. Pas toen ze weer de staart van het peloton te pakken had. Toen kreeg ze steun inderdaad van de ploeggenoten. Ja, en daarna daarna was het gewoon springen van groepje naar groepje. Maar ja, ze had iedere keer de pech dat het peloton weer brak. Dat ze dus weer een groot gat moest overbruggen. Maar uiteindelijk kwam ze nog wel bij die favorieten dan terecht. Maar ja, dan sprint je ook niet meer echt voor wat je waard bent mee, hoor. Als het gaat om de zevende plek, want daar ging het om. Ja, dan gaat het ook natuurlijk, je zei net al, over het materiaal, de banden. Zeker bij Parijs-Roubaix hebben we natuurlijk gezien dat er nu nieuwe fietsen in omloop zijn. Waar ze die bandenspanning kunnen regelen. Hebben we die vandaag ook al in koers gezien bij de vrouwen? Nee, hebben we bij de vrouwen niet gezien. En morgen bij de mannen gaan we ze mondjesmaat zien. Er zijn drie renners van Jumbo-Visma. Dat apparaatje eigenlijk zit in de as van het wiel. En daarmee kun je dus elektronisch kun je dan de bandenspanning weer... Kijk, de bandenspanning omlaag krijgen is niet zo'n probleem. Maar de bandenspanning weer terugkrijgen, dat is het grootste probleem. Dus opnieuw lucht erin pompen. DSM wilde het vorig jaar gaan doen. De ploeg van DSM in Parijs-Roubaix. Die hebben besloten om het uit te stellen. Maar die gaan het dit jaar ook doen. We weten nog niet precies met wie. En we weten één ding zeker, bij Jumbo-Visma heeft Wout van Aert, wat toch de kopman is, en nou ja, ondanks de val een week geleden in Gent-Wevelgem toch één van de favorieten is, die heeft gezegd, ik waag me er niet aan, ik ga gewoon met het klassieke materiaal. Ja, is het dan toch zo conservatief, die wielrennerij, dat ze dat niet aandurven? Want je kan er toch heel lang eindeloos mee oefenen op die kazijn? Ja, maar dat hebben ze toch heel weinig gedaan. Het schijnt dat Eduardo Affini de afgelopen week ermee gereden heeft in koers, als enige eigenlijk. En die heeft het getest en die heeft gezegd, ja, ik ga er sowieso mee rijden. En ik geloof dat Christophe Laporte er ook mee rijdt. Okay. Maar Van Aert heeft gewoon gezegd van, nee, dit soort experimenten, want het is nog echt wel in het beginstadium natuurlijk, als er zo weinig mannen mee rijden. Het schijnt ook vrij duur te zijn. Ik geloof dat ze bij Jumbo-Visma zelfs een speciale sponsor hebben gevonden om dat mogelijk te maken. Maar Van Aert waagt zich er niet aan. Nee, goed. Morgen de heeft mannen. Hij gezegd, hè? Want je weet het nooit op het laatste moment. Verstoppertje spelen kan ook altijd. Ja, dat kan iedereen. Morgen dus de mannen. Zin in, hè, denk ik, Gio. Ja, absoluut. Ja. Wordt ook weer een hele mooie koers. Maar Parijs-Roubaix, hè, of het nou nat is of droog, er gebeurt altijd zoveel. En dat zag je vandaag ook weer. Het was echt een adembenemende koers bij de vrouwen. Ik kijk er ook in uit. Morgen. Dankjewel, Gio. En veel plezier morgen dus bij de manneditie van Parijs-Roubaix. Op de achtergrond een vol Gelredome. Dat kijkt naar Vitesse. Dat ook nog aan de leiding gaat. Tegen Go Ahead Eagles, Andy. Ja, dus het helpt. En ik moet ook zeggen dat Vitesse wat scherper aan de wedstrijd is begonnen. Wat meer in doodsnood dan bijvoorbeeld Go Ahead. Maar Go Ahead staat 6 punten voor op de Vitesse. En dat betekent dus dat als Vitesse wint, het nummer 3 punten is. En de andere twee ploegen voor die 16e plaats zijn Emmen en Excelsior. 1-0 nog altijd voor de mannen uit Arnhem. Maar Vitesse of Go Ahead wordt wat sterker. Nu balbezit voor Lidberg aan de linkerkant. Gaat de bal het strafschopgebied in. Dat is vasthouden scheids van Rashaan Fernandez. En dat werd niet gezien door scheidsrechter Higler. Publiek natuurlijk stil. Want die zullen niet zeggen van, hey, scheidsrechter, is iets aan de hand. Nee, balbezit weer voor Go Ahead. Zoals ze veel balbezit hebben, maar geen kansen kunnen creëren. Bal naar de buitenkant, naar Amova. Amova, bal binnendoor. En dat is een goede actie van Bobby Adekanje. Adekanje, bal naar buiten, komt een voorzet. Maar die is niet goed van de aanvoerder van Mats Deil. En dus gaat de bal helemaal aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Mag Vitesse wel gooien, maar moet dat doen op een plek die nooit zo lekker is. Bij de cornervlag, een meter van de cornervlag vandaan, aan de rechterkant van het veld. Na 32 minuten spelen. 1-0 dus door die mooie goal van Witek. Die zijn derde doelpunt van dit seizoen maakte. Hij heeft er nu 4 in totaal voor Vitesse tijdens zijn carrière bij de Arnhemmers gemaakt. En alle 4 zijn ze van buiten strafschopgebied geweest. Dit was weer een mooie vrije trap. Ook van buiten strafschopgebied. Inworp komt terecht bij Go Ahead. Aan de linkerkant van het veld. Met balbezit voor Fontan. De Spanjaard via een tegenstander gaat de bal over de zijlijn. Fontan zelf gooien. Doet dat snel naar Lidberg. De Zweed. Maar is niet zo'n geweldige voetballer. En dat laat hij nu ook weer zien. Want hij laat de bal zo langs zich lopen. En die bal gaat over de achterlijn. En dus mag er een doeltrap worden genomen door de keeper van Vitesse, Kjell Scherpen. Scherpen, eventjes naar Izzy Mabmere. Die dus nieuwe bekende, oude bekende tegen gaat komen hier. Want hij speelde ooit voor PSV. En ziet dat Peter Rovers, de directeur, nu en Toon Gerbrands van advies gaan dienen bij Vitesse. Met Izzy Mabmere nog altijd in balbezit. Speelt de bal in de voeten van die uitstekende, een van de fijnste voetballers van Bero. Maar Toes Bero, de aanvoerder. En dan blijft het balbezit voor Vitesse. Zij vinden het uitstekend na 33 minuten met een 1-0 voorsprong. De bal naar Wittek gaat, de doelpuntenmaker nu op de helft van de tegenstander. Gaat de bal wel over de zijlijn doordat Bobby Adekanje er tussen zit. En zo is het een beetje rustig aan in deze wedstrijd. En is het vooral Vitesse dat tevreden is, want zij staan met 1-0 voor tegen Go Ahead. De Jam met zanger Paul Weller, A Town Called Malice. Ja, de mannen van Bloemendaal staan opnieuw in de finale van de Euro Hockey League. In de halffinale wonnen ze vandaag met 4-1 van Racing Club Bruxelles. Krijn Schuitenmaker was erbij. Goedenavond, Krijn. Goedenavond, Jeroen. 4-1, klinkt als een makkie. Ja, dat klinkt wel zo. Ik vroeg het ook al aan een van de spelers van Bloemendaal na afloop. Dat klinkt inderdaad, als je het op teletext terugziet, ziet dat er heel makkelijk uit. Maar ze hadden het best moeilijk. Zeker in de openingsfase was het die club uit België, die vorig jaar sinds lange tijd weer landskampioen is geworden. En dan moeten we echt terug naar de jaren 40 van de vorige eeuw. Toch wel heel gevaarlijk. Een bal moest door Beins uit het doel worden getennist, zo ongeveer. Dat betekende dus net geen 1-0 voor die Belgen. Maar vanaf de kop van de cirkel liep het uitstekend voor Bloemendaal. Drie keer een strafcorner en uiteindelijk wel een prima overwinning voor Bloemendaal. Maar ze hebben het ook bij vlagen, want na de 2-0 was het twee strafcorners voor Bloemendaal. Kregen ze toch ook eventjes een moeilijke fase. En als die dan valt, die 2-1, dan wordt het wel weer lastig. Maar gelukkig voor de ploeg van Rick Matthijssen viel daarna de 3-0. Toen was eigenlijk de wedstrijd wel gespeeld, inderdaad. Ja, na afloop sprak je ook verdediger Jasper Binkman. Hij maakte die derde voor Bloemendaal. Dat bleek het kantelpunt in de wedstrijd, vond hij zelf ook. Uiteindelijk wel, ja, met 2-1 weet je gewoon, dan hoeven ze maar eentje te maken. En dan was het gewoon een hele andere wedstrijd in één keer. Dus die 3-1 is altijd lekker om te maken. En ik ben blij dat die van mijn stick afkwam. Dus dat was een heel lekker. Dan wordt uiteindelijk 4-1, empty goal aan het einde van de wedstrijd. Ja, lekker, jullie staan in de finale. Heel lekker, voor de derde keer op rij in de finale. We hebben er heel hard voor gewerkt. En ik denk dat we er extra klaar voor zijn om die derde op rij te pakken. Ja, want dit was eigenlijk wel een ploeg die ook dat racing in de finale had kunnen staan. Het had zomaar de finale kunnen zijn, want het was een topploeg. Jullie hebben echt wel je gedegen moeten voorbereiden, denk ik, op deze wedstrijd. Zeker, zeker weten. Ja, het is een ploeg die eigenlijk... Pinoquet kennen we natuurlijk beter. Deze ploeg kennen we iets minder. Ze hebben gewoon goede spelers, dus we hebben ons zeker goed voorbereid. We wisten wat we konden verwachten en we wisten gewoon dat het een taaie wedstrijd zou worden. En we hebben het gewoon ontzettend goed gedaan, denk ik. Jullie willen hem pakken, die derde EHL-titel op rij. Dat zou de zesde worden in de clubhistorie. Hoe leeft dat binnen de club, zeg maar, binnen Bloemendaal, om die titel nu te gaan pakken? Nou, de EHL leeft altijd enorm binnen de club. Vorig jaar was ontzettend mooi. Toen viel alles een beetje op zijn plek. Ik moet zeggen dat de organisatie dit jaar weer super is. En die derde, ja, er zijn een paar jongens die ermee gaan stoppen. Dus dat geeft net dat extra zetje, denk ik. En we zijn er zeker helemaal klaar voor. Jasper Brinkman was dat van Bloemendaal, de verdediger. Derde op rij, kunnen ze winnen? Ja, Krijn, ik denk dat ze favoriet zijn. Of het nou Roodhuis Kullen wordt of Atletiek Terrassa. Ja, ze zijn de grote favoriet hoor, Bloemendaal. Want je ziet dat ze makkelijk scoren. En er staat een topteam. Rick Matthijssen draait met zijn team natuurlijk ook boven mee in de Nederlandse hoofdklasse. Dan ben je automatisch ook een van de topfavorieten om die Euro Hockey League te winnen. Maar goed, Roodhuis Köln, finalist uit 2019. Verloren ze van de Waterloo Ducks. Een Duitse ploeg. Gevaarlijke ploeg wel. Is een redelijk goede tegenstander ook. En die andere ploeg, dat Terrassa. Dat was de finalist uit 2021. Toen speelden ze ook tegen Bloemendaal. Toen won Bloemendaal met 5-2. Maar je mag nu zeggen, opnieuw in het Wagenerstadion, want dat was toen ook de finale daar, is Bloemendaal toch wel inderdaad de grote favoriet. En ze kunnen morgen lekker rustig achterover leunen, beetje los gaan lopen en dan morgenmiddag lekker naar die wedstrijd kijken, want pas maandag is de finale. Dus dan is Bloemendaal weer helemaal klaar voor. Ja, maar morgen zullen ze misschien ook gaan kijken naar de vrouwen van Den Bosch. Die spelen de halve finale tegen Düsseldorf. Ook daar de Nederlandse ploegfavoriet. Klopt. Je mag eigenlijk zeggen dat gisteren die wedstrijd tussen Den Bosch en SCAC wel finale waardig was qua affiche. Want het Nederlandse tophockey, clubhockey, staat natuurlijk het hoogst aangeschreven in de hele wereld. En dan spelen de twee topploegen tegen elkaar. Den Bosch won na shootouts. Matla, Krekelaar, Omrani, ze scoorden allemaal. En dus troefde Den Bosch opnieuw SCAC af. Ja, dan spelen ze tegen Düsseldorfer. Düsseldorfer hockeyclub. Dat is niet een hele grote bekende naam in het clubhockey. Maar momenteel wel de koploper van Duitsland. In die poolfase, want ze spelen in Duitsland in twee pools. En het is een ploeg die heel weinig tegengoals krijgt. 13 of 30 waren het er in al die wedstrijden die ze gespeeld hebben. Dat waren er 11, moet ik het goed zeggen. Maar 13 tegengoals. Dus dat verdedigend zit het wel goed in elkaar. Dus wat dat betreft Den Bosch de grote favoriet. Ook als het gaat om de eindzege in de Euro Hockey League. Maar ze moeten dan wel eens morgen nog even met Düsseldorfer gaan afrekenen. Ja, want horen hier natuurlijk op NPO Radio 1. Dankjewel, Krijn, voor dit moment. Gaan we even naar Andy Houtkamp. Slotfase eerste helft met Vitesse aan de leiding, Andy. Klopt, Jeroen. 42e minuut. En er staat 1-0 voor de mannen uit Arnhem. De Deventenaren moeten iets terug doen. Kan nu misschien gebeuren met de vrije trap die meter of 10 voorbij de middenlijn is. Bijna iedereen op de helft van Vitesse. De vrije trap van Rommens richting tweede paal. Goeie bal. Ja. En die wordt teruggelegd en komt dan voor het doel. Maar gevangen door Kjell Scherpen. En dat is geen sinecure om die man te passeren met zijn dik 2 meter in het doel van Vitesse. Ja, het staat dus 1-0. En we hebben natuurlijk heel veel te doen deze week over supporters die zich misdragen. En ook wel dat je op het veld dingen ziet. Zojuist zag ik iets waarvan ik denk, ja, moet dat nou? Een inworp aan de linkerkant voor Go Ahead. En een speler, en dat is in dit geval Ryan Flamingo, heeft de bal. En die kan hem 1 meter terugspelen, zo naar die speler die de inworp wil gaan nemen. Hij doet dat niet, speelt de bal dan opzij naar Manhoef. En die speelt de bal dan 4 meter voorbij die speler die klaar staat om de bal te ontvangen, om in te gooien. En dan denk ik, ja, jongetjes die op de tribune zitten en dit soort gedrag zien, dat kinderachtige gedrag, die gaan dat natuurlijk kopiëren op de club morgen of volgende week zaterdag. Nu een overtreding in het voordeel Het is een pittige overtreding overigens. Maar er was al gefloten voor een overtreding gemaakt door Vitesse. Maar daarna wordt er een pittige overtreding gemaakt door Go Ahead. Maar de eerste overtreding was al bestraft. Ik zie ook een gele kaart in handen bij scheidsrechter Hichler. Bij die 1-0 stand. En wie gaat die gele kaart krijgen? Ik denk inderdaad dat het Bobby Adekanje is. Heeft geen gevolgen voor de topscorer van Go Ahead met 6 doelpunten en ook nog 4 assists op zijn naam. Het is een pittige overtreding die hij inderdaad maakt. Maar daarvoor was het dus al gefloten door de scheidsrechter voor een vrije trap voor Go Ahead. Dus je krijgt nu het rare geval dat Go Ahead een vrije trap en een gele kaart krijgt op hetzelfde moment zo'n beetje. Er zaten 5 seconden tussen. De vrije trap gaat genomen worden in de middencirkel van dit stadion. Mooi stadion dat weer gelukkig, laten we dat wel stellen, voor Vitesse behouden blijft. En dat Vitesse niet op zoek moet naar een andere rare locatie of moeilijke locatie. Want die was er gewoon niet. Dit stadion blijft van Vitesse. We zitten in de 44ste minuut. 1-0. De goal van Witek. Mooie vrije trap. Vanaf een meter of 20 geschoten. En kansloze keeper Jeffrey de Lange van Go Ahead. Go Ahead dat in de aanval gaat. Via de linkerkant met Philip Rommens. De eerste wedstrijd op 13 november in dit seizoen was Go Ahead. Vitesse eindigde in 2-2. Twee doelpunten van Rommens. Eentje was er van Biro en een van Van Duivenbode. De enige goal van Duivenbode in dit seizoen. Hij zit op de bank bij Vitesse. Balbezit ondertussen voor de keeper van Vitesse die het heel rustig aandoet. Want we zitten in de laatste minuut voor rust. En dus gaat Kjell Scherpen de bal aan de voet nemen. En nu naar voren trappen op het hoofd van Van Ginkel. Van Ginkel, bal naar voren, wordt onderschept door de spelers van Go Ahead. In dit geval was het Erik Jansana. En dan gaat de bal over de zijlijn via Kasper Koslovski, de Pool. En dus is de inworp in deze slotseconde van de eerste helft voor Go Ahead. Bal wordt ver naar voren gegooid richting Liedberg. Die wint het koopduel, maar bereikt geen ploegenoot. Bal wordt wel weer over de zijlijn geramd door Vitesse. En dus weer een inworp voor Go Ahead. Het is geen beste wedstrijd om naar te kijken. Zeker niet. Er zijn heel weinig mogelijkheden en kansen. Je kunt het ook wel een beetje aan het commentaar horen dat er niet zo verschrikkelijk veel gebeurt. En dus moeten we maar hopen dat de tweede helft beter wordt. Of misschien nog in die laatste minuut van de eerste helft. We zitten in de extra tijd die 1 minuut gaat bedragen. En Go Ahead heeft dus nog, nou laten we zeggen, 1 aanval te gaan. Met balbezit voor Jay Itzes. Itzes bal naar de linkerkant, naar Fontan. Fontan terug naar Itzes. Een metertje voor de middenlijn geeft hij de bal in de middencirkel aan Rommens. Rommens is de man met het fluwelen gevoel in de schoenen die een bal op maat kan geven. Dat heeft Bobby Adekanje niet, want die raakt de bal meteen kwijt. En dan wordt er gecounterd, en goed gecounterd ook, als Van Ginkel erbij kan. Nee, die kan er niet bij. Maar het balbezit blijft voor Vitesse niet voor lang. Want Kozlowski kan hem niet over zijn tegenstander heen wippen. En dan een overtreding gemaakt door Sanko. En die mag daar best een gele kaart voor krijgen in mijn ogen. Ook hele boze spelers van Go Ahead. En dat is terecht, want Sanko maakt een vreemde overtreding. Een veel te harde overtreding op een plek waar het helemaal niet nodig is. Op Mats Deil. En heeft hij mazzel dat hij geen kaart krijgt die past bij zijn shirt, namelijk geel. Balbezit voor Philip Rommens in die slotseconde. Dan moet hij wel opschieten om de bal naar voren te brengen. Amova heeft hem, speelt hem weer terug op Rommens. En dan zijn die 60 seconden extra tijd zitten erop. Gaat er nog één keer een bal naar voren. En dan zal Hichler nu voor het einde van de eerste helft fluiten. Dat doet hij ook. En Vitesse leidt met 1-0 tegen Go Ahead door een hele mooie vrije trap van Witek. Topwedstrijd in Duitsland. De klassieker in Schotland. En Erik ten Hag met Manchester United in actie in Engeland. Zomaar een greep uit het buitenlands voetbal dat Maarten van der Hoven vandaag voor ons in de gaten houdt. Goedenavond Maarten, goedenavond, welkom. Ja, laten we meteen maar in Engeland beginnen. Want daar ben ik toch het meest benieuwd naar. Het seizoen van Erik ten Hag en zijn Manchester United. Dat begint toch wel steeds mooier te worden na dat kleine dipje? Ja, wel een klein dipje gehad. Maar wat had je er op voorhand van verwacht? Zeg je er dan maar gelijk bij, hè? Ja, gewoon op Champions League koers. Prijsje binnengehaald, al de League Cup. Doet nog mee in de FA Cup. Dus dat ziet er eigenlijk gewoon wel heel goed uit. Zeker als je ziet waar ze vandaan kwamen. Vandaag speelden ze tegen Everton en die wedstrijd werd weer gewonnen. Ja, soms lukt gewoon alles. En dat is ook een beetje wat er met Scott Tommy Negebeurt bij Manchester United. Mooi voorbeeld daarvan. Speler die toch nooit echt onomstreden was, middenvelder. Maar een beetje opgebloeid onder Ten Hag, zo lijkt het. Hij maakte vandaag een doelpunt en dat was alweer zijn vijfde goal in 5 wedstrijden tijd voor United, de laatste 5 wedstrijden. Bij Schotland had hij in de interlandperiode ook al 4 keer raakgeschoten, dus die is op dreef. Nou, dan kwam Christian Eriksen ook nog terug in het veld, terug van blessureleed. En Manchester won met 2-0. Nou, ja. Niks aan de hand, zou je zeggen, toch? Nederlanders in het veld? Ja, maar Malasia die speelde nog wel. Dat was het dan wel zo'n beetje. Hè? Weghorst die is toch gepasseerd. Ja, hij heeft heel lang de kans gehad. Maar ja, je kan niet zonder doelpunten blijven. En als Rashford er is, dan is het dat gewoon toch de nummer 1. Nou goed, op koers dus voor een Champions League ticket. Dus Erik ten Hag is blij. Kan ja, dat zou je zeggen, maar dat was toch niet zo. Want hij vond het spel eigenlijk niet zo fantastisch van zijn ploeg. Nou, Rashford, ik noemde hem al, toch de grote man bij United dit seizoen. Die viel geblesseerd uit. Ja, en het was alweer de derde wedstrijd in 6 dagen tijd voor United. En hij, ja, ten Hag is daar gewoon niet blij mee. Hij vindt het allemaal veel te druk. The schedule is not right. That's obvious. Hey, you can't play the last Sunday game in the week and then the first game on the Saturday, and which is not right. And it's also a risk for injuries. And now we have to wait with Rashford what's going on. Ja, te veel wedstrijden, te kort op elkaar. Zondag nog gespeeld, dan een wedstrijd door de week en op zaterdag weer moeten is belachelijk, zegt hij. Nu is Rashford dus geblesseerd en wat moeten we daar dan mee? Nou ja, kritiek en Engeland is niet zo'n lekkere combinatie. En dan maakt de tv-presentator Richard Keys, toch een oude grote naam daar in Engeland, meteen even duidelijk aan Erik ten Hag. It's the English Premier League. Yes. If you don't like it, there is always, of course, Eredivisie. Ja, als het niet bevalt, dan gaan we weer lekker terug naar Nederland, Erik. Maar zo geregeld over het zware programma klagen natuurlijk. Hoe dan ook, United op koers, ik zeg het nog maar een keertje, net als... Dat is misschien verrassender, of net zo verrassend, Newcastle United. Ja, ik vind het toch wel verrassend, hoor. Ploeg waar natuurlijk de Saoedische kroonprins is ingestapt met veel geld. Maar desondanks toch niet echt topspelers kunnen halen. Wel Sven Botman bijvoorbeeld, die daar in de basis speelt. En vandaag tegen Brentford. Kwamen op achterstand door Ivan Toney. Die had daar wel 3 kansen voor nodig. Want de eerste die maakte, die werd afgekeurd. Daarna miste die een penalty. Veroorzaakt door Botman trouwens. En de derde keer was het wel raak. Maar dankzij Alexander Isaak, kent u hem nog, van Willem II, werd het uiteindelijk 2-1 voor Newcastle. Ja, en zij profiteren daarmee eigenlijk optimaal van Liverpool, Chelsea, Tottenham, al die grote clubs in Engeland die het allemaal laten afweten dit seizoen. Newcastle staat op dit moment gewoon keurig derde. En de eerste 4 plaatsen krijgen een Champions League ticket in Engeland. Dat ziet er echt heel goed uit voor die club. Je noemde al even Tottenham, Chelsea. Tottenham, die kwamen ook in actie vandaag. De clubs die dus maar weer eens een keer de trainer eruit hebben gegooid voor heel veel geld. Maar de vraag is, heeft het schokeffect ook daadwerkelijk een schokeffect opgeleverd? Nou, bij Chelsea niet. En die maken het ook echt het bonst van allemaal. Hebben natuurlijk Lampard aangesteld als coach tot het einde van het seizoen in ieder geval. Die was in 2021 ook al trainer bij Chelsea. Werd toen ontslagen, toen werd Tuchel gehaald. Die werd ontslagen dit seizoen. Graham Potter werd voor heel veel geld gehaald dit seizoen. En dit seizoen ook weer voor heel veel geld ontslagen. En, ja, 70 miljoen las ik ergens. Ja, in totaal wel. Ze hebben hem volgens mij voor iets van 20 of 30 miljoen weg moeten kopen. Contract gegeven voor veel geld, ook voor meerdere seizoenen. En dus binnen een paar maanden weer ontslagen. Ja, dan krijg je dat geld ook weer mee. Dus dat heeft heel veel geld gekost. En Lampard was de trainer die ooit ontslagen werd om Tuchel te halen. Nou, er is in 3 seizoenen tijd het cirkeltje weer rond bij Chelsea. Levert allemaal geen denderende resultaten op tot nu toe nog. Want Chelsea verloor vandaag met Wolverhampton. Wedstrijd die trouwens een beetje overschaduwd werd. Het werd 1-0 voor Wolves, maar overschaduwd werd door spreekkoren. Discriminerend en homofoob vanuit de Wolverhampton kant. Chelsea heeft ook al een officieel statement uitgedaan waarin ze zeggen, ja, dat heeft echt geen plek in het voetbal. En wij werken samen met Chelsea Pride al heel lang aan een manier om dit uit het voetbal te krijgen. Om meer inclusiviteit te krijgen. En ook de Premier League heeft zich daarbij aangesloten. Wolverhampton is tot nu toe, maar ik zal het straks nog even nakijken, vooral blij met 3 punten die ze hebben gehaald. En over die spreekoren van hun kant nog niet veel gehoord. Tottenham dan, ja, die hebben het gewoon even met een interim trainer gedaan. De assistent is daar gewoon even interim trainer geworden. Christian Stellini na het ontslag van Conte. Zij wonnen met 2-1 van Brighton. Onder meer door een hele mooie goal van Heung-min Son. En dat was alweer zijn 100ste voor Tottenham. Dus hij gaat de boeken in daar in Londen. Ja, de 100ste van Heung-min Son. Ongelooflijk. Nog iemand die een 100ste heeft aangetikt. Ja, het was een goede dag. En wat is dat dan een mooiere wedstrijd om dat te doen dan de Old Firm. De klassieker in Schotland tussen Celtic en Rangers. Tavernier, James Tavernier, die stond tot vandaag op 98 doelpunten. Kon dus naar zijn honderdste toe. Mocht in de laatste minuut van de eerste helft aanleggen voor een vrije trap. This is a pivotal moment in a pivotal match. He's done it so often for Rangers. Tavernier, he's done it again! Dear me. That is dear absolutely me. Outstanding! Top corner, top quality, top man, James Tavernier with an exceptional equalizer for Rangers. Make that 99 goals for the club. That is unstoppable. Ja, bescheiden enthousiasme bij de commentator. Hij zat er fantastisch in vanaf een meter of 20 in de kruising. Onhoudbaar. Dat was goal nummer 99 en de 1-1. Hij maakte dus ook nog de 100ste. Die kopte die in de tweede helft binnen. Maar het was niet genoeg. 3-2 uiteindelijk voor Celtic. En dat staat nu 12 punten voor op Rangers. Dus die gaan kampioen worden daar in Schotland. Oké, okay, ik spreek je nog een paar keer vanavond. Dankjewel voor nu, Maarten van der Straks. Superduo en zijn paak Bruno Mars. Silk Sonic Skate to be Baby. Bij kwalificatiewedstrijden voor het WK in Japan en de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar heeft zwemster Marit Steenbergen het Nederlandse record op de 200 meter wisselslag opnieuw gebroken. In de finale van de 200 meter wissel zette ze een tijd van 2:09:16 neer. Daarmee verbeterde ze haar eigen tijd die ze vanochtend in de serie zelfs won. En eerder won Steenbergen ook al de Olympische limiet op de 200 meter vrij en de 100 meter vrije slag. De Britse topzwemmer Adam Peaty gooide onlangs een steen in het bekende chloorwater. Hij, toch de onbetwiste koning van de schoolslag, liet geweten gebukt te gaan onder mentale problemen. Het verhaal van Piet staat niet op zich. Veel zwemmers ervaren druk tussen de oren. Edwin Cornelissen peilde de meningen tijdens de Eindhoven Qualification Meet. God, als relaxter, Naomi, zo langs de badrand als toeschouwer. Wat mis je eigenlijk het minst aan het zwemmen? Misschien met name wat ik dus niet mis, is het altijd vermoeid zijn. Toch vaak wel een pijntje hier en daar. Altijd, ieder moment van de dag, hele bewuste keuzes maken en afwegen van is dit goed voor mijn carrière? Ga ik hier harder van zwemmen, ja of nee? Het is allemaal wat relaxter. En er was jij nog iemand die ook kon genieten van de druk van het finale zwemmen. Hoe anders was dat voor Adam Peaty, de wereldtopper uit Groot-Brittannië? And it's Peaty, and it's a world record. He can do no wrong. Die op Instagram aankondigde dat hij voorlopig geen wedstrijden gaat zwemmen. Adam Peaty, quite stunning. Hij maakt geen geheim van zijn mentale gezondheid, de druk van het winnen, het moeten winnen ook vooral. He is in a class of his own. Hij zegt, I am tired. I am not myself. I am not enjoying my sport. Je hebt wel te maken met druk. Met druk van buitenaf, druk die je zelf oplegt. En dat is wel de uitdaging. En daar gaat iedereen ook natuurlijk anders mee om. Maar ik denk in het geval van Adam Peaty, dat is zo'n goede zwemmer. En heeft toch ook wel, ja, dan word je een beetje verplicht bijna om een voorbeeld te zijn, een role model te zijn. Dat hij het heel goed is dat hij zich uitspreekt. Uitspreekt mentale klachten of twijfels. Ja. Misschien niet van het kaliber Peaty, maar Marit Steenberg kan erover meepraten. Als jonge tiener werd ze al gebombardeerd tot de nieuwe Ranomi. Er werd veel van haar verwacht en dan ging ze gebukt onder. Inmiddels is ze jaren later uit het dal geklommen. Benadert ze haar sport anders en komen ook de prestaties. Ja, ik ben nu altijd heel ontspannen als ik een wedstrijd inga. En dat is ook wel een beetje mijn kracht, denk ik. Niet te veel druk erop leggen en dan komt het wel goed. Beetje, ja, ik ga er altijd heel relaxed in en... Ja, dat is voor mij denk ik wel echt mijn kracht. En dat is ook al wat ik nodig heb. Als ik heel erg ga focussen van ik moet en ik moet dit halen, dan blokkeer ik. Ja. Dus ja, ik ga daar wel anders in denk ik dan vroeger. De druk en het gegeven dat Peaty eigenlijk alles al heeft gewonnen wat hij maar kon winnen. Bondscoach Mark Faber van Nederland en schoolslagzwemmer Arno Kamminga. Ze kunnen zich daar alles bij voorstellen. Een 10 is nog bijna te laag als rapportcijfer. Die heeft zo'n geweldige carrière gehad. Ja, hij heeft alles gehad wat te behalen valt. Dus het is ook ja, eigenlijk lastig om daar nog een tandje op te zetten. Dus in dat opzicht snap ik hem wel. Ja, ik denk dat mensen vaak onderschatten wat daar aan druk bij komt kijken en aan verwachtingen. Hij is na Tokio ook al even uit geweest. Ja, en dan is terugkomen, hè, hij is gaan dansen bij de BBC. Dus dan is terugkomen wellicht ook toch wel een stap moeilijker. Maar het blijft wel jammer. Kijk, het liefst race ik tegen een Piet in zijn allerbeste doen. Ja. En versla ik hem op die manier. En dan is er nog iets wat mentaal zwaar drukt op de zwemmers. Dat is de coronaperiode. Nou, ik denk dat vooral het contrast is geweest tussen de voorbereiding van Tokio, waar we allemaal heel erg op onszelf zijn geweest. En de nasleep van Tokio, waar je niet terug ging naar je normale leven, maar eigenlijk nog 5 tandjes verder ging naar alles en iedereen wilde wat van je, moest wat er van je hebben. En dat is superleuk, alleen ik denk dat het contrast te groot is geweest. En ja, om dan weer terug te schakelen naar... En vooral de balans vinden naar vooral op jezelf zijn. Weer de moeilijke keuzes maken voor je sport. Dat is een hele lastige. Dat is het mentale verhaal als het gaat om corona. Maar je kan ook fysiek opgebrand worden. Blijkt uit de gevolgen van die periode. Want toernooien werden uitgesteld. Moeten nu eigenlijk gecomprimeerd worden ingehaald. Een druk wedstrijdprogramma. En dat is eigenlijk een beetje roofbouw geweest voor de zwemmers. Arno is ook tegen die lamp gelopen en met hem nog heel veel meer echt topatleten. En waar Adam Peaty nu op de rem gaat staan, is Arno Kamminga alweer op de weg terug. Hij heeft het heilige vuur en de kracht hervonden. Het durven, het dromen en het voelen van... Hey, ik denk dat ik weer hard kan zwemmen deze zomer. Onoverwinnelijk voelen, maar ook vooral zorgeloos. Arno Kamminga hoorde u als laatste. Hij dus wel aan het water en een Piet hier voorlopig nog niet. Gaan we weer naar het voetbal. Het is rust bij Vitesse Go Ahead Eagles. Ruststand 1-0 voor Vitesse. Doelpunt gemaakt door Witek. Een prachtige vrije trap. En over een minuut of 10 ruim beginnen PSV en Excelsior ook aan hun wedstrijd in de 28e speelronde. Mark Kloosta zit voor ons daar in het Philips Stadion in Eindhoven. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Ja, PSV, dat zal moeten winnen om in het spoor van Ajax te blijven. Althans, op gelijke hoogte met Ajax te blijven. En even alleen tweede te worden. Maar ja, Excelsior heeft de punten ook zo hard nodig. Ja, want die willen plek 16 ontlopen. Daar staan ze nu gelijk met Emmen en Vitesse. En daardoor is die 1-0 van Vitesse voor Excelsior natuurlijk helemaal geen lekkere tussenstand. Want dan moeten ze weer in de achtervolging op dan Vitesse en Volendam. Hoewel, Emmen staat daar dan dus nog tussen met ook 24 punten, net als Excelsior. Maar die hebben een beter doelsaldo. Ja, dat is het doel voor Excelsior. Plek 16 ontlopen en PSV wil gewoon tweede worden, gelijk met Ajax. Maar ook zij hebben een minder doelsaldo. Dus zullen ze ergens nog wat punten meer moeten behalen dan de Amsterdammers. Kerstvers bekerfinalist PSV, hè? Laten we dat vooral niet vergeten. Want waren ze blij de afgelopen week toen ze van Spakenburg wonnen met 2-1. Ik vond het nogal armoedig, de wedstrijd. En eigenlijk dat vieren daarna is ook wel een beetje potsierlijk als je net een tweede divisionist hebt uitgeschakeld. Anderzijds, ze hebben wel de finale bereikt. Dus wat dat betreft is dat een uitstekende prestatie. En daar mag je best een beetje blij mee zijn. Het is sowieso een goede week geweest voor PSV. Want vorig weekend ook al van NEC gewonnen. En daar hebben ze 50 minuten echt heel erg goed gevoetbald. Was genoeg om NEC te verslaan. En dat het na die 0-4 nog 2-4 werd, dat was vooral leuk. En dankzij Tanane. Want hij maakte twee hele mooie doelpunten. Excelsior in datzelfde weekend met hangen en wurgen een punt gepakt tegen Twente. En weer een klein stapje dichter bij handhaving. Maar ze zullen er nog eentje voorbij moeten. De Rotterdammers uit Kralingen. En om nou te verwachten dat dat vandaag gaat gebeuren. Ik weet niet. In Rotterdam werd het 6-1 voor PSV. En de laatste keer werd het hier 6-0. Ook voor de Eindhovenaren. Maar dat was in 2018. Goed, we gaan over een minuutje of vijf beginnen aan deze wedstrijd. Bij PSV is keeper Benitez terug na een knieblessure. En hij start. En ook aanvaller Fabio Silva mag beginnen van trainer Ruud van Nistelrooy. En dat gaat dan weer ten koste van Sangaré. Die is gepasseerd. Xabi Simons dus op 10. Excelsior spits Agrafiotis speelt niet bij Excelsior. Maar verdediger Kikpiri start. Nou, dat is wel duidelijk, hè. Een verdediger voor een aanvaller. Dat is niet heel avontuurlijk van trainer Marinus Dijkhuis. Een paar minuutjes nog. 3-16. Oké, Mark, dankjewel. Dan in Alkmaar. Daar is AZ. Krijgt Sparta op bezoek. Richard van der Made, zag ik nou Kees Kiest op het veld daar? Ja, mooi hè, Jeroen. Ja, terug in de tijd, want dat moet je soms doen. En dat doet AZ met een reunie. Het gouden AZ, inderdaad. Kees Kiest staat daar in de hoek van het veld klaar. Maar hij is niet de enige. Ik herken ook Hugo Hovenkamp, Eddie Treitel, Pier Tol. Arns staat daar, voormalig verdediger van het AZ. Arns, ja. Dat in 1981 kampioen werd van Nederland. De dubbel pakte en ook nog reikte tot de finale van de UEFA Cup. Die mannen zijn natuurlijk allemaal wat ouder geworden. Ze gaan op de foto en ze staan daar toch trots te glimmen in een hoekje van het veld. En zullen straks nog even door AZ in het zonnetje worden gezet. Een reunie dus van het gouden AZ vanavond. Vlak voor de wedstrijd tegen de nummer 6, Sparta, dat bezig is aan ook een gouden seizoen. De revelatie misschien wel dit seizoen van de Eredivisie met 46 punten. AZ heeft er 54 bij elkaar gevoetbald, staat op de vierde plaats. Sparta staat zesde, het verschil dus 8 puntjes. En AZ nog volop in de race voor die felbegeerde tweede plek. Ajax staat daar 56, PSV 56 en AZ volgt dus met 54. Maar de ploeg van Pascal Jansen heeft alles nog in eigen hand, als het tenminste weer gaat winnen, want er is wel wat zand in de motor gekomen de afgelopen weken. Twente AZ 2-1. AZ Heerenveen vorige week 1-1. Dat zijn ronduit tegenvallende resultaten, want de lat ligt altijd hoog bij AZ. AZ kan vanavond niet beschikken, en dat is toch wel een aderlating, niet over Karlsson en ook niet over Pavlidis. Zij zijn er allebei niet bij. Allebei niet fit. Pavlidis zit wel op de bank, maar de kans is heel klein dat hij kan gaan invallen. Max Meerdink, hij maakt zijn debuut bij AZ in de basis. Straks meer onder leiding van scheidsrechter Danny Makkely. Dankjewel, Richard. Zometeen gaan we ook weer even kijken bij Andy. Of gaan we nu al even kijken bij Andy? Ja, waarom ook niet? Andy, zijn ze alweer het voetballen zo bij jou? Ja, toch? Het. Ja, zo is het. Leuke aanval nu van Vitesse met Banhoef aan de rechterkant. Die de bal heeft tussen twee man in. Maar hij houdt er wel aardig bij zich en zoekt dan de oplossing iets achter hem. Maar dat is goed gedaan. Want hier komt Bero in het strafschopgebied. Oeh, die stuit op zijn tegenstander. Dat is Jay Itzes. En dat is goed gedaan door Go Ahead. Staat 1-0 voor Vitesse met weerbalbezit voor Manhoef. Fijne voetballer. Maar dit doet hij te makkelijk, te gemakzuchtig. Want hij levert de bal zo in. Maar de bal wordt weer weggegeven door Go Ahead. Dat heel matig speelt ook. Net als Vitesse. Maar ja, Vitesse leidt met 1-0. door de goal van Witek. Balbezit voor Izimat Meret. Izimat Meret heel rustig de bal rondspelend. Want het is zo belangrijk dat je deze wedstrijd wint als Vitesse zijnde. Na toch matige en moeilijke weken met strubbelingen rond het stadion. En met matige resultaten ook. Vorige week bijvoorbeeld de nederlaag tegen RKC. Die kwam echt heel hard aan hoor. 1-0 uit in Waalwijk dus. In het voordeel van RKC. Maar nu dus 1-0 voor in de thuiswedstrijd waar 19.134 mensen aanwezig zijn. En ik vroeg, zijn er extra acties of zo geweest? Of mogen mensen gratis naar binnen? Krijgen ze geld toe? Nee hoor, het zijn gewoon betaalde plaatsen. Als Vitesse weer in avond gaat, is een mogelijkheid. Sanko nog altijd schiet in de armen van de keeper van Go Ahead. Jeffrey de Lange, je hoort de zucht van ellende gaan door het stadion. Terwijl er een blessure is voor Amova. En dus ligt het spel even stil. 4 minuten ruim gespeeld in de tweede helft. Bij Vitesse tegen Go Ahead, stand 1-0. Jonas Vingegaard is met groot vertoon van macht winnaar geworden van de Ronde van het Baskenland. In de Koninginnenrit zet de kopman van Jumbo-Visma met zijn derde dagzege de koers helemaal naar zijn hand. En dus ook de kers op de taart. Slotrit over 137 kilometer telde die 7 beklimmingen. Jumbo-Visma stuurde Valter en Kruiswijk mee in de vluchtgroep. Ze konden hun kopman op enkele meters van de dienst doen. Dan gaan we naar Van der Poel, want Adrianus van der Poel, zijn vader, ik bedoel natuurlijk Mathieu van der Poel, die doet morgen mee met het, de Parijs-Roubaix. We zijn heel benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen. Eens even luisteren hoe hij erover denkt. Ja, naast San Remo eigenlijk al. Maar dat is wat ik zei, het is niet omdat het geslaagd is dat je niet meer wilt. Je bent nog wel hongerig. Ja, sowieso. Ik denk dat hij in de ronde ook wel duidelijk te zien was. Wat ik jammer genoeg op een hele sterke Tadej bots. Maar ja, morgen houden we er terug voor. Ik heb je andere jaren wel eens horen zeggen dat je in Parijs-Roubaix wat minder was dan in de Ronde van Vlaanderen. Is dat dit jaar anders en hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik heb hem nog maar 2 keer gedaan uiteindelijk. Maar ik had toch altijd een beetje decompressie na de ronde de laatste 2 keer. En, ik heb geprobeerd met die scheldeprijs erbij te nemen om dat tegen te gaan. En hoe kun je daar nu al iets over zeggen of zo'n plan lukt of is dat echt pas morgen in koers? Nee, dat is morgen in koers, maar ik weet ook niet of het echt mogelijk is om een heel goed gevoel te hebben in Roubaix. Het is zo'n lastige wedstrijd en ja, die ene kassei is ook naar de andere, dus je wordt wel flink door elkaar geschud. Als je naar vorige week kijkt, hè, toen reed jij op achterstand al vroeg in de wedstrijd. Dat was vorig jaar hier ook zo, hè, in feite. Is dat een extra aandachtpunt morgen? Het ligt een beetje aan de wind, maar ik denk dat iedereen wel weet dat ik graag van achter rij in het begin. Morgen ga ik wel iets attenter zijn als er een beetje wind staat. Ja, precies, want kun je op die manier misschien dan toch net dat ene beetje verschil nog extra maken? Voor mezelf niet echt, om heel eerlijk te zijn. Ook in de ronde werd ik goed teruggebracht, maar het kost vooral heel veel kracht voor mijn ploeggenoten. Ja. Pogacar is er niet bij. Je haalde hem al even aan zojuist. Gaat het dus tussen jou en Van Aert? Wow, er zijn nog wel meer. Dat is, wat je zegt, het is iets moeilijker om het verschil te maken in Roubaix. Er zijn iets meer renners die dit ook echt goed kunnen. En je moet een beetje geluk hebben. Dus er zijn wel meer renners die die kans maken. Mathieu van der Poel. Er zijn meer mensen, renners die kans maken. Maar hij is toch een van de grote kanshebbers. Samen met Wout van Aert. U hoort de tune aankomen. We gaan naar 8 uur. En daarna zijn we terug met PSV Excelsior. AZ Sparta om 9 uur. Heerenveen Volendam. We zijn bij korfbal. LDO-DK tegen PKC. Belangrijk om een plek in de finale in Ahoy. En we volgen natuurlijk Vitesse Go Ahead Eagles. Tweede helft is even op gang. En de Arnhemmers staan voor met 1-0. Graag tot over een paar minuten. Het is een unieke zaak. NPO Radio 1, podcast. De dag. Breaking news. Historic breaking news. We are coming on the air with historic news. Oud-president Donald Trump is aangeklaagd. Het zwijggeld voor Stormy Daniels. Zwijggeld aan een pornoactrice. $130,000. De podcast De Dag. I think they're crazy. Biggest commercial running for president. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Het helpt hem op de korte termijn. Of het hem op lange termijn ook gaat helpen, dat is nog echt niet heel erg duidelijk. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boodschap voor een ondernemer. Blijf niet zitten met een hoge energierekening. Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat

vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische Wiener Philharmoniker. Op vrijdag 12 mei brengen ze de indringende 5e symfonie van Shostakovich en delen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Bestel op concertgebouw.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn. Lekker veel voetbal dit uur. Vitesse, Go Ahead Eagles, Andy Houtkamp. Bijna 2-0 had het eigenlijk moeten zijn voor Vitesse. Bero die de bal teruglegt. En eigenlijk had Van Ginkel, zeker als voetballer zoals hij is, de bal binnen de palen moeten schieten. Maar hij schoot hoog over. Nog altijd 1-0 voor Vitesse tegen Go Ahead. Pas een paar minuten aan de gang. PSV Excelsior, Mark Loostra. Ja, 4,5 minuut, 0-0 is de stand. PSV begint goed, maar verdediger Nieuwpoort niet. Die krijgt een knie van Luc de Jong tegen zijn hoofd. Heeft hoofdpijn en moet waarschijnlijk worden gewisseld binnen 5 minuten. 0-0. Oei. In Alkmaar, AZ tegen Sparta met Richard van der Maan op de tribune. Eerste kansje al voor AZ met Max Meerdink. Vandaag zijn basisdebuut, 19 jaar, de nummers 4. En dat was Richard van der Maan, pikken we zo weer op. Ook net begonnen de returns in de halve finale van het korfbal. LDODK tegen PKC, Dien voor het Laar. Dien. LDODK, de thuisploeg, moet met een Houdini-act komen, want ze werden vorige week vernederd tegen PKC. 35-21 toen voor de ploeg uit Papendrecht, die vanavond bij een overwinning een ticket voor Ahoy in handen krijgen. En ook daar vliegt er van PKC. Oké, Dien, ik heb het gehoord. We komen zo bij je terug. Allemaal tot 11 uur. Fingers crossed dat de lijnen het houden. Maar die met Arnhem, die is eigenlijk al de hele avond hartstikke goed, Andy. Uiteraard, Jeroen. Nou, dat heeft niets met de mensen te maken af en toe met een lijntje. En in dit geval is de lijn in Arnhem heel goed. De lijn ook van de voetballers van Vitesse. Want zij zijn beter, ook in de tweede helft, dan Go Ahead. Nu ook weer Bero. Fijne voetballer, mooie paas. En daar komt Manhoef. Manhoef alleen op de keeper af. Manhoef nog altijd. En hij stuit op de keeper op Jeffrey de Lange. Uitstekende paas weer van die Slowaak, die zo goed is, die Bero. Het spel gaat verder. Bal voor het doel wordt weggekomen. Komt uit de verdediging door Jay Itzes over zijn eigen doel. En geeft dus een hoekschop weg. Het is de derde hoekschop in een paar minuten tijd voor Vitesse. Dat probeert echt de boel op slot te gooien hier in de Gelredome. Het publiek echt, ik wil niet zeggen in extase. Maar zoveel mensen hier in de Gelredome. Ik was al eerder bij Feyenoord die toen hier in Arnhem op visite waren. Ik kijk even naar beneden waar Haken, de trainer van Go Ahead, een aantal mensen bij zich roept. En ik zie onder andere Silasso. Maar toen Feyenoord hier op bezoek was, was er veel minder publiek dan nu. 19.000, 134. De hoekschop vanaf de linkerkant komt voor het doel. Wordt weggekomen, wordt opgevangen. En ingeschoten, maar naast geschoten door Go Ahead, wel aangeraakt onderweg. En dat levert de vierde hoekschop in deze wedstrijd op. En zo gaat het maar door voor Vitesse. Haken gaat zo dadelijk wisselen. Ik zei het al, Silasso, een aanvaller, gaat komen. En ik zie ook Evert Lindhorst komen straks. Want we wachten even nog af wat die hoekschop van Witek vanaf de linkerkant gaat opleveren. Witek, de maker van de enige goal tot nu toe. Daar komt de hoekschop. Komt voor het doel. Kan gekopt worden door Van Ginkel. Nee, opgevangen achterin. Door Vitesse, door Arcus. Nee, door Manhoef. En die brengt hem bij de tweede paal. En met heel veel moeite weer Jeffrey de Lange die de bal tot hoekschop tikt. En zo gaat het maar verder in het voordeel van Vitesse. Het is nog altijd 1-0. Straks dus de wissels van René Haken. Want er moet iets gebeuren voor Go Ahead. Ze staan nog altijd met 1-0 achter. AZ mist twee van de beste spelers in de wedstrijd tegen Sparta. Ja, dat is zeker zo. Karlsson is er niet bij. Pavlidis is er niet bij. Zit wel op de bank. Maar de kans is niet zo groot. Werd vooraf al aangekondigd door de technische staf van AZ. Dat hij gaat invallen. De spits die 11 doelpunten heeft gemaakt. Karlsson heeft er 6 gemaakt. Dus even de ending ingeleverd. Okay. Ja, 3 maal in scheepsrecht. De derde corner op rij. Van Witek komt voor het doel. Wordt binnengetikt. Buitenkant voet. Buitenkant rechts. Door Mohamed Sanko. En zo leidt Vitesse heel erg verdiend met 2-0 tegen Go Ahead. Terug naar jou, Richard. AZ Sparta. 0-0 nog, 7 minuten op de klok. AZ heeft de bal op het middenveld met Klaasie bezig aan een uitstekend seizoen. AZ op de 4e plek, 2 puntjes slechts. Het verschil met Ajax, dat gaan nog hele spannende weken worden. In de dans om plek 2, heel belangrijk natuurlijk. En AZ legt de lat, zoals bekend, hoog 0-0. Dus nog altijd de tussenstand. Sparta, de nummer 6, verrassend bezig aan een uitstekend seizoen. Onder leiding van Maurice Stijn. Bij Sparta, Younes Namli in de basis. Die speelde vorige week niet. Toen Sparta verloor op eigen veld van Feyenoord. Dat is natuurlijk geen schande daarvoor. 3 overwinningen op rij. AZ de bal nog altijd. Max Meerdink niet gevonden. Ik weet niet of ik toen in die 15 seconden net in de uitzending was. Maar Max Meerdink al een klein kansje gekregen. Dat was in de eerste minuut. 19 jaar, de zoon van natuurlijk Martijn Meerdink. Oudspeler van AZ, voormalig international ook. Wat zal die trots zijn, want het is het debuut in de basis voor Max Meerdink. Die afgelopen maandag ook al speelde bij Jong AZ tegen de Graafschap. Dat duel verloor AZ toen. Nu het grote AZ in die race dus om plek 2. Het is Sparta dat vooral moet verdedigen in de beginfase. Terwijl Beukema de bal eventjes breed speelt naar Hatzidiakos. Beukema krijgt hem terug. Is de middenlijn dan overgestoken. De bal naar de buitenkant. Voorzet van Sugawara. Redelijke voorzet. Maar het is Mijnans die dan net niet goed uitkomt. Mijnans, interessant natuurlijk voor hem deze wedstrijd als oudspeler van Sparta. Makkeli legt het spel even stil voor een vrije trap. Op het middenveld, 9 minuten op de klok, 0-0 in Alkmaar. Bij Mark Klooster lag het spel ook stil toen we hem verlieten. Bij PSV Excelsior is er inderdaad gewisseld, Mark. Ja, want het spel heeft 2 minuten stilgelegen vanwege die hoofdblessure van Sven Nieuwpoort. Die was even het spoorbijster, even van de wereld en is vervangen. Seymour is zijn vervanger. Dat is natuurlijk een wissel die niet uit luxe wordt gepleegd door Marinus Dijkhuizen. Moest dus na 5 minuten al noodgedwongen wisselen. Ik dacht dat het de knie was van Luc de Jong waarmee die botste. Maar ik dacht na de herhaling te hebben gezien dat het de onderkant van de schoen was. Bakayoko heeft de bal 0-0 na bijna 11 minuten spelen. Waarin Excelsior nog niet op de helft van PSV is geweest. Dat geeft wel aan dat PSV druk naar voren heeft. Al ligt het tempo sinds de blessure. En sinds die wissel dus een stuk lager dan vlak daarvoor waarin PSV furieus begon. Nu nog altijd op de helft van Excelsior PSV met balbezit. Alleen keeper Benitez staat daar niet. Die wordt nu wel in het spel betrokken. Want de bal wordt teruggespeeld door Ramaljo naar zijn doelman. En zo temporiseert PSV een beetje na 11 minuten. En krijgt nu Gutierrez de bal. 10 meter voor de middenlijn. Kan dan naar voren dribbelen. Doet hij ook. Schuine paas naar de rechterkant naar Teze. Teze schuin weer terug naar Gutierrez. En zijn opening die is richting Boskagli. Dat is wat ingewikkeld. Boskagli raakt die bal helemaal niet goed. Maar die belandt wel precies in de loop van Van Aanholt. Kap nu goed terug. Nu nog een goede voorzet. Doelpunt Luc de Jong. Ja, zo zie je dat je met een toevalsbal de linies wel open kan breken. 1-0, Luc de Jong, dat is snel. En dat is gezien het veldoverwicht hartstikke logisch. Uitstekende actie en dito voorzet van Van Aanholt vanaf de linkerkant. En dan is het binnentikken geblazen voor Luc de Jong bij de eerste paal vanaf een meter of 3. Uitstekende PSV-goal, al is de eerste paas er 1 met heel veel toeval. Van Boskagli, die schrok zo van de Excelsior aanvallen dat hij die bal helemaal niet lekker raakte. Maar daardoor viel hij wel precies in de loop van Van Aanholt. 1-0 Luc de Jong, 12 minuten onderweg in Eindhoven bij PSV Excelsior. De korfballers van LDODK uit Friesland, ja, die moeten vandaag thuis winnen van PKC om nog kans te houden op die finale in Ahoy. Dien van Taar. Ja, maar dan moet er wel echt een stunt gebeuren, want het verschil tussen beide ploegen was vorige week enorm. PKC won met 35-21 en eigenlijk was dat een ongekend hoog aantal qua scorers. En ook nu komt de ploeg uit Papendrecht uit voorsprong door een treffer van Jelmer Jonker. Maar ja, als één ploeg het weet hoe het is om te winnen van PKC, dan is het LDODK. Het won eerder dit seizoen met 24-21 hier in eigen huis van de titelfavoriet. En zij beginnen vanavond ook furieus aan de wedstrijd. Waarbij Julian Vriesbeek zojuist net PKC aanvalste. Sanne van der Werf zowat de tribunes in beukte. Om toch maar eens even met een mes tussen de tanden te spreken. En te laten zien wat de intenties zijn voor vanavond. Maar ze zullen in ieder geval uit een ander vaatje moeten tappen. Ze hebben de speelstijl wat veranderd. Iets meer agressiever naar voren verdedigen. En iets meer het eigen spel spelen. Waar ze vorige week toch vooral reageerden. Maar dat gaat vooralsnog in de eerste anderhalve minuut van deze wedstrijd gepaard. Met flink wat slordigheden aan de kant van LDO. Want die agressie, ja, die zie je toch ook terug in het spel van de Friese. En dat komt het niveau tot nu toe niet een goede. PKC staat op dit moment 1-0 voor. Mag een strafworp gaan nemen met Nienke Hinsberg. Die een flinke duw te verwerken kreeg van Julian Frieswijk. Terug naar Jelmer Jonker, dan richting de Korf. Maar op de rand. Maar dan is daar zoals altijd bij PKC Olaf van Wijngaarden. Die met de rebound ervoor zorgt dat het balbezit behouden blijft voor PKC. Hij is bezig aan een ongelooflijk sterk seizoen. Meer dan 300 rebounds op zijn naam staan. En weet dat eigenlijk na jaren nu ook eens te koppelen aan scorend vermogen. Waardoor hij een van de meest complete spelers van de league is geworden. Wat hij vanavond gaat doen, dat gaan we bekijken. Vooralsnog staat het hier 1-0 voor PKC tegen LDO. You in a bar, I never thought it would come this far. Patience is a thing I lack, that's why I turn my back on you. Do that too, yes, it's so scary to fall in love when you don't know someone that well. Could you fall for me forever? Don't you turn your time that I saw you, we were sober, didn't have anything to talk about. We got ourselves a beer or two, and then it came all out. You liked me too, yes, it's so scary to fall in love when you don't know someone that well. Could you fall for me forever? Don't you turn. Is Montreal just a flirt? Vitesse comfortabel aan de lijn in tegen Go Ahead Eagles. Dat zal ze goed doen, Andy. Ja, want met een overwinning komen ze naast Volendam met 27 punten. Dan zijn ze al een beetje, heel klein beetje uit de zorgen verdwenen. 2-0 de voorsprong staat, is het voor Vitesse. Vitesse dat sterker is dan Go Ahead. Go Ahead heeft gewisseld. Evert Lindhorst, Silas So, Vince Stokkers. Allemaal aanvallers die in het team zijn gekomen. Evert Lindhorst meer een middenvelder, maar toch een aanvallende middenvelder. En eens kijken of dat iets kan opleveren als Go Ahead in de aanval gaat via de rechterkant. Goeie bal van Liedberg. Moet de voorzet komen, komt ook. Maar daar staat die hele lange en goed keepende Kjell Scherpen meteen paraat om de bal te vangen. En zoals alle keepers tegenwoordig doen. En zeker als hij naar beneden gaat, dat duurt een tijdje voordat hij naar beneden komt met dat lange lichaam. Maar gaan ze allemaal liggen. En dat is tegenwoordig nieuw. Net als gaten in je sokken knippen. Het is een balbezit na 73 minuten. Dus voor Vitesse. Kjell Scherpen heeft de bal naar voren gerold. Volgende week een beladen wedstrijd. En dan kan Vitesse redelijk zeker veilig worden. Mooi schot, aardig schot zelfs van Miljan Manhoef. Maar de keeper aan de andere kant is ook een goede, Jeffrey de Lange. Volgende week de uitwedstrijd voor Vitesse bij NEC. Een belangrijke wedstrijd op heel veel gebieden. En als je die ingaat met een overwinning na een wedstrijd tegen Go Ahead, dan ben je blij. De wedstrijd bij Go Ahead eerder dit seizoen eindigde in 2-2. Dat zie ik nu niet gebeuren. 2-0. Vitesse leidt tegen Go Ahead. PSV snel op voorsprong tegen Excelsior. En Mark, als ze dan nou eens een keer een doelpuntenfeest van me kunnen maken, wat er eerder is gebeurd, dan komen ze Ajax ook weer in, hebben ze Ajax ook weer in het vizier qua doelsaldo natuurlijk, hè? Ja, precies. Wat dat betreft zou je PSV aan willen raden om flink gas te geven. Ja. Joey de Jong, het is 1-0 na 19. Of Joey de Jong, komt daar nu weer bij. Joey Veerman, die is heel slordig. Binnen 10 seconden twee keer de bal verliezen. De laatste keer schiet hij hem over de zijlijn. Daardoor een inworp voor Excelsior. Dat dus begon zonder spits en met een extra verdediger. Maar dan kom je na 12 minuten met 1-0 achter. Dan vraag ik me af, was dan de bedoeling? Want het was eigenlijk de bedoeling om zo lang mogelijk 0-0 vast te houden. Maar nu staan ze dus met 1-0 achter. Moet je wat dat betreft naar voren. Maar misschien is Marinus Dijkhuizen ook wel verstandig genoeg om te denken, ja, hier hoeven wij de punten niet te halen. Dus ook bij 1-0 blijven we lekker verdedigen om te voorkomen dat PSV in de buurt gaat komen van het doelsaldo van Ajax. Wat een slechte opening, zeg, van Boskagli. Dat deed hij misschien ook wel bij dat doelpunt. Want dat was echt geen bewuste paas van hem met zijn linkerbeen in de loop van Arnold. Die goed teruglegde en de Jong kon dus scoren. 20 minuten onderweg en het tempo was zo hoog in het begin van de wedstrijd. Toen de blessure, de vervelende blessure voor Nieuwpoort. En daarna lag het tempo laag, maar scoorde PSV. En dan hoop je een beetje dat het tempo weer wat omhoog gaat. Maar dat is allerminst aan de hand. PSV vindt het allemaal wel prima. En dat komt ook omdat ze oppermachtig zijn. Veel en veel beter dan Excelsior. Als de bal weer breed gaat via Gutierrez naar Ramaljo. En dan komt de bal weer bij Boskagli. Wijst met zijn hand dat hij iemand zoekt die vrij staat. Nou, die kan hij eigenlijk vooruit niet vinden. Dus gaat het breed naar Veerman. En dan naar Ramaljo. These. En dan naar de rechter buitenkant. Daar Bakayoko. Schuin terug naar Gutierrez. En via These is de bal weer achterin bij PSV in de laatste lijn. Tempo ligt laag. Als ze echt wat aan het doelsaldo willen doen, dan zal het tempo omhoog moeten bij PSV. Maar voorlopig staan ze voor. En dat is het belangrijkste voor PSV. 1-0 tegen Excelsior. Ja, en als PSV voor staat, dan moet AZ dat eigenlijk ook doen, Richard van der Made. Ja, zeker als je kijkt naar de resultaten van de afgelopen weken. 1 puntje uit de laatste 2 wedstrijden. Dat is veel te magertjes voor de ambities van AZ. Het is hier nog 0-0. 19 minuten en een heel klein beetje. AZ is wel de betere ploeg. Heeft veel een overwicht. Speelt dus op de helft van Sparta. Is ook nu de middenlijn weer overgestoken met Odgaard. Is dat een overtreding van Kito Lano. Makkeli staat er bovenop. Meerdink heeft daar wat last van zijn hoofd. Dan moet er meteen verzorging in het veld komen. Dat is voor beide spelers. Voor Kito Lano dus. En voor Max Meerdink. 1 kans hebben we tot nu toe gezien in deze wedstrijd. Een vlammend schot van Sven Meinans. De oud-Spartaan van een meter of 18. Op de vuisten van Nick Olij. De betrouwbare, uitstekende keeper dit seizoen van Sparta. 20 minuten dus op de klok. Het spel ligt hier even stil. Max Meerdink wordt omhoog getrokken. Met hem gaat het wel weer. Kito Lano heeft volgens mij daar wat meer pijn. Die onvermoeibare middenvelder van Sparta. Het is trouwens mooi om af en toe, ik heb hier een monitor naast me, en dan zie je af en toe zo'n heerlijk shot voorbij komen van die helden uit vervlogen tijden waarin ik het al even over had. Vlak voordat deze wedstrijd begon met Kees Kist en Eddy Treitel. Kleedje over de beentjes heen. Kirsten Niegaard is ook aanwezig. Jantje Peters. Dat zijn toch allemaal wel hele grote namen uit dat prachtige verleden van AZ. Dat 2 keer kampioen werd van Nederland. Onder leiding natuurlijk ook in 2009 van Louis van Gaal. En ook in dat jaar 1981. Al die grote namen van toen zijn hier aanwezig in het stadion. Ik kijk nog eventjes in de herhaling naar die botsing tussen Odgaard en Kito Lano. Kito Lano moet even naar de kant. Meerdink staf Odgaard staat daar al. Hij kan zeker verder. Bij Kitolano twijfel ik een beetje of dat het geval zal zijn. Sparta overigens dat voor het laatst hier won bij AZ in 1996. Met 1-2 doelpunten toen van Dennis de Nooyer en Renfrew. Nou, we gaan het allemaal afwachten. Het spel ligt dus nog altijd even stil na 20 minuten 0-0. LDO-DK tegen PKC, Dien van het Laar. En de openingsfase is weer voor de ploeg uit Papendrecht. Want ze staan hier na 9 minuten op een 5-1 voorsprong. Het is nog een beetje een tegenvaller voor LDO-DK. Dat wel flink fel uit de startblokken schoot. En meteen maar even duidelijk maakte ook in de persoonlijke duels. Zeker die tussen Julian Frieswijk en Olaf van Weygaarden. De twee powerhouses van beide elftallen. Dat LDO-DK vanavond niet zomaar de rode lopen gaat uitleggen voor PKC. Ze mogen dan wel de titelfavoriet zijn. Ze mogen dan wel vorige week met ruime cijfers gewonnen hebben. Maar vanavond gaan ze zich niet zomaar gewonnen geven tegen de titelfavoriet uit Zuid-Holland. Maar ja, als je dan naar het spelbeeld kijkt na 9 minuten, dan moet je toch helaas concluderen dat LDO tot nu toe een veredelde trainingspartner is. Al doen ze op dit moment wel wat terug. In de persoon van Femke Faber, die gedeeld topscorer werd bij de vrouwen dit seizoen in de Korfbal League. En dus kan terugkijken op een uitstekend seizoen. En vanavond misschien dus ook wel de aangewezen persoon is om haar ploeg naar een resultaat hier te leiden tegen PKC. Dan het aanvallende vak weer van de Papendrechters met Laurens Leeuwenhoek. Al 2 keer trefzeker in die openingsfase. Kondigde deze week aan dat hij zou stoppen bij Team NL. En zich dus meer ging focussen op PKC en op zijn maatschappelijke carrière. Maar hij mikt net naast, waardoor het hier 2-5 staat voor PKC na een kleine 10 minuten gespeeld te hebben. PSV op jacht naar doelpunten tegen Excelsior, Mark Loostra. Nou, het was bijna gelijk. Het is 1-0 na 24 minuten. Daar gaat Bakayoko, linkerkant, voorzet richting de 5 meter. Goudmijn kopt omhoog en die kopt hem bijna in zijn eigen doel. Het is dat Van Gassel oplet en die bal net onder de lat wegplukt. Die kopbal was overigens heel lang onderweg met een hele hoge boog. En dus redelijk makkelijk te vangen voor de keeper. Aan de andere kant dus bijna de gelijkmaker. Toen Goudmijn de achterlijn haalde aan de rechterkant. En een lage voorzet gaf richting Driewesch. Maar die kon er net niet bij. Voorzet was net te scherp. Keeper Benitez ving de bal bij de tweede paal op. Die lage stuiterende bal. Maar was echt uit positie. En dus kansloos geweest als Driewesch die bal wel had geraakt. PSV heeft de bal inmiddels in bezit. Via deze gaat hij naar schuin naar voren. Naar de rechterkant. Naar Bakayoko. Punt 16 meter. Kapt even terug. Want is links. En dan naar Gutierrez verplaatst de bal naar de linkerkant. Naar Boskagli. Die hier overigens, Robben kwam altijd op de fiets naar Groningen. Dat vonden we allemaal heel leuk. Maar deze Boskagli die kwam ook op de fiets aan vandaag bij het stadion. Dus wat dat betreft ook wel een mooi plaatje van de PSV-verdediger. Simons terug naar Ramaljo en dan Boskagli. 10 meter voor de middenlijn. Nou, Excelsior maakt nog weinig aanstalten om te gaan aanvallen en op zoek te gaan naar de gelijkmaker. En datzelfde geldt dan in het maken van doelpunten voor PSV. Tempo ligt laag en PSV lijkt helemaal niet heel erg snel van plan om meer doelpunten te maken. En zoals jij, Jeroen, terecht aangaf, het gat qua doelsaldo met Ajax te verkleinen. Want dat verschil was maar 6 doelpunten, is dus nu virtueel 5. Ja, dan hoef je er maar net zoveel te maken als in Rotterdam in die uitwedstrijd. Toen werd het 6-1. Als je er 6-0 van maakt, sta je gelijk. Dan wordt het helemaal dringen voor plek 2 en heel erg spannend. Goede aanval nu van Excelsior. Als dit geen buitenspel is, dan kan Driewesch door. Maar de bal springt van zijn knie en dan is hij voor Benitez. Weer dreiging van Excelsior. Dat zag er gevaarlijk uit, maar het loopt goed af voor PSV. 26 minuten onderweg, 1-0 PSV tegen Excelsior. Vitesse vierwielend naar het einde tegen Go Ahead Eagles, Andy. Ja, redelijk wel. Want ondanks het feit dat Go Ahead heel veel aanvallers heeft en nu eindelijk een kans krijgt, maar die bal wordt overgeschoten door invaller Finn Stokkers, is dit eigenlijk de enige echte kans. En misschien was het ook nog wel buitenspel, wordt niet voor gevlacht. Maar hij gaat er ook niet in. 2-0, Vitesse leidt, 82e minuut. Volgende week heeft Go Ahead uitwedstrijd bij Excelsior. Misschien dat het dan gaat lukken, want ze willen natuurlijk zoveel mogelijk punten. Ze staan nu op 30 punten en 33 punten, dan ben je redelijk zeker. Alhoewel, daar zullen ze in Almelo bij Heracles van vorig jaar heel anders over denken. Nu de bal weer de diepte in, gespeeld door Kjell Scherpen, die nog altijd de 0 heeft gehouden. 2-0. Twee mooie doelpunten. Eentje van Wietek en één van Sanko. Sanko is al gewisseld. Want ook twee wissels aan de kant van Vitesse gezien. Chris van der Weerde is de trainer vandaag op de bank. Omdat Philip Cocu last had van zijn blinde darm. Bal voor het doel gegeven. Komt niet aan. Gegeven door Milian Manhoef. Is geopereerd. Philip Cocu. Het schijnt dat de operatie goed gegaan is. Nou, gelukkig maar. En dan helpt het als je team ook nog een beetje een duit in het zakje keer doet door goed te voetballen. In ieder geval te winnen van een belangrijke concurrent. Met balbezit nu weer voor Go Ahead. Maar Go Ahead kan zo weinig kracht zetten naar voren toe. In die slotfase nog 7,5 minuut. Heel langzaam, stroperig bijna, is de aanval voor Go Ahead. En ze staan toch echt met 2-0 achter tegen Vitesse. Nog geen doelpunten bij AZ tegen Sparta. Richard van der Maden. Nee, 26 minuten en inderdaad nog 0-0. Hier AZ wel een aardige kans gekregen met dat schot van Sven Meijnans. Maar verder is het toch niet al te best wat de thuisploeg laat zien. En dat geldt eigenlijk ook voor de nummer 6 in de Eredivisie Sparta. Dat niet of nauwelijks nog gevaarlijk is geweest in deze wedstrijd. Overigens Kito Lano na die botsing met Odgaard toch ook weer binnen de lijnen. Even door de pijn heen lopen. Maar dat lijkt allemaal goed te gaan met de middenvelder van Sparta. Die nu in de middencirkel de bal krijgt. Een breed legt dan naar Eerthuizen. Hij samen met Vriends weer in het centrum, net als vorige week tegen Feyenoord. En Adil Aouazar zit opnieuw op de bank. Hij kreeg eind februari tegen FC Utrecht een hele domme rode kaart. Dat kostte hem 3 wedstrijden. Nu is hij inmiddels alweer een tijdje bij de selectie. Maar de voormalige aanvoerder van Sparta zit wel gewoon op de bank vanaf dat moment. Het is nu Olij die hem eventjes meegeeft aan Vriends. Dan probeert Sparta aan het voetballen te komen op het middenveld via Kito Lano. Die kiest altijd de weg naar voren. Dan gaat het naar Pinto en dus de linkerkant. Pinto die zo prachtig scoorde vorige week tegen Feyenoord. Ook bezig aan een goed seizoen in het shirt van Sparta. In de verdediging nu. Er wordt wat druk gezet door AZ aan de rechterkant met Odgaard en Meijnans. En daardoor wordt Sparta gedwongen de lange bal te spelen. Aangenomen door Beukema. Hij is de centrale verdediger bij Sparta. En AZ heeft hem dan weer terug met Saito. Klein, wendbaar, behendig natuurlijk aan de linkerflank bij... Nou ja, dat gaat in lijn weer van Richard van der Maden. Maar neem maar van mij aan. Het is nog steeds 0-0 bij AZ Sparta. Zometeen probeer het weer. Nou, gaan we nu naar het buitenlands voetbal. Ja, er is gelukkig genoeg sport. Maarten van der Hoven bij mij in de studio weer. Maarten, welkom terug. Titelstrijd in Duitsland moeten het over hebben. Want daar is het echt spannend. Bayern München, Borussia Dortmund gaan nek aan nek. En vandaag was het een belangrijke dag. Want de clubs uit de top 4 stonden tegenover elkaar in 2 topwedstrijden. Dus ja, je hebt het allemaal gevolgd voor ons. Dortmund, de nummer 2, verloren vorige week van Bayern München. Die topper natuurlijk. Ja, en ze moeten dus winnen vandaag. Is dat gelukt? Dat is zeker gelukt. Deze lijn kan niet kapot gaan. Hè? Dan kunnen we gewoon door blijven praten. Dat is fijn. Dat is gelukt, maar dat was niet zo makkelijk. Want tegen Union Berlin, ploeg die het echt heel goed doet in Duitsland op dit moment. Derde staat. En met de 2 Nederlanders, hè, Becker voorin, veel doelpunten maakt hij. En Danilo Duki ook wel eens op scoringsdrift daar bij Berlin. Maar aan de andere kant was het Donny-Jan Malen, die weer in vorm is. Hij ook goed inviel, vond ik, bij Oranje, daar toch wel indruk maakte. Nou, dan is het een beetje wachten op wie van die 2 of 3 maakt dan de eerste goal. Nou, het werd... Das Tor in Dortmund, es hat sich angedeutet. 1-0 für den BVB. Malen ist es gewesen, Daniel Malen, der Niederländer. Malen dus, 1-0 voor Dortmund. De Becker kwam daarna ook nog in beeld, want die gaf de assist bij de 1-1. Maar Dortmund won met 2-1 en doet wat het dus kan in die titelstrijd. Ja, Bayern dan, de andere grote kandidaat, de grootste denk ik, hè, heeft een nieuwe trainer. Verloor midweeks van Freiburg in het bekertoernooi. Allerlaatste minuut van de verlenging van de extra tijd, moet ik zeggen. Een penalty, die werd verzilverd en dus Bayern eruit uit die DFB-bokaal. Maar vandaag dus weer tegenover elkaar. Ja, en onlangs Nagelsmann ontslagen als trainer natuurlijk. Het voetbal gaat allemaal niet zo makkelijk als dat het de afgelopen jaren ging bij Bayern. En nou, Freiburg die dacht natuurlijk, als we 1 keer kunnen winnen, dan kunnen we dat ook wel 2 keer. En Mark Vlekken bij Freiburg, die had er ook zin in. Hield echt, nou, ik denk 3, 4, misschien wel 5 echte, bijna zekere doelpunten uit zijn goal. Was dus heel belangrijk. Maar ja, aan die andere kant, bij Bayern hebben ze ook Nederlanders. Ja, die was dan weer beslissend. Tor für den FC Bayern, Matthijs de Ligt, hij is de Torschütze. Matthijs de Ligt, de Niederländer, der seinem Landsmann Mark Flecken im Kasten des SC Freiburg aber mal ordentlich ein Nein geschenkt hat. Flecken de uitblinker dus en dan uitgerekend Matthijs de Ligt, zijn landgenoot, die schiet hem vanaf 1,20 meter vol in de kruising. Onhoudbaar, kon hij niks aan doen. Ja, en de Ligt kreeg na afloop ook de vraag hoe dat dan is om uitgerekend tegen je landgenoot te scoren. En dan gaf hij bijna vlekkeloos, zou ik willen zeggen, antwoord op. Ja, dat is natuurlijk schön, maar ja, ik moet zeggen, dat hij had ooit ook viele toren pariert. En ja, ik heb natuurlijk een beetje geluk gehad. En ik was zeer froh dat ik heute wichtig voor de mannschaft was. Ja, hij was wichtig voor die mannschaft, kan je wel zeggen. Het bezittende doelpunt notabene van Matthijs de Ligt, de verdediger, Vlekker de grote uitblinker. Maar goed, Freiburg wel de grote verlies van het weekend, begrijp ik. Ja, omdat Leipzig tegen Hertha Berlin mocht spelen en Leipzig wint. Freiburg verliest dus. En ja, die zitten allemaal dicht bij elkaar. En daardoor Freiburg net over het randje gevallen om die Champions League plaatsen. Staan nu vijfde, 4 tickets voor de Champions League. Kan volgende week weer anders zijn. Maar het kan volgende week zomaar weer anders zijn. Over volgende week gesproken, dan ook weer Champions League voetbal. Bayern München tegen Manchester City. Met De Ligt dus tegen Haaland. En De Ligt, hij scoort nu ook, maar hij zegt een topvorm. Hè? Ja, Haaland die is nog beter een doelpunt te maken dan Matthijs de Ligt. Hij was eventjes geblesseerd bij Manchester City. Liesblessure vandaag weer terug. Enige wedstrijd waar we het nog niet over hadden gehad. Southampton tegen Manchester City. Hij maakte de 1-0. Hij maakt vervolgens ook de 2-0. Met een omhaal. Echt een bizar doelpunt weer. Had voor de hat-trick kunnen gaan. Maar Guardiola haalt hem steeds op tijd naar de kant. Hè? Dus als hij in de buurt van records komt of hat-tricks of zo, dan haalt Guardiola hem eruit vandaag ook weer. Maar hij maakt gewoon weer 2 doelpunten. Hij heeft dit seizoen al 44 in liggen namens Manchester City. Dat was ooit Mohamed Salah gelukt als recordhouder in Engeland. En nog één iemand anders, die zit in Eindhoven op de bank als trainer. Ruud van Nistelrooy. Ah, kijk eens aan. Dankjewel weer, Maarten. We spreken je volgende uur weer, want er blijft gevoetbald worden op de Europese velden. En ook in Nederland. Van de maanden heeft zijn stekkers er weer ingestopt. AZ Sparta. Antenne even wat extra vastgeschroefd nog, Jeroen. En de draadjes dan maar gewoon in de handen houden. En dan maar kijken of het een beetje volhoudt. 32 minuten, 0-0. Het valt een beetje tegen deze wedstrijd. AZ zou toch wel wat beter moeten kunnen. Nu misschien de aanval over de linkerkant met Reinders en met Kerkes. Die haalt dan bijna de achterlijn. Moet met de sliding nog proberen om er een corner uit te slepen. Maar dat lukt niet. Het is Van Krooi die hem volgens AZ als laatste raakte. Maar dat was volgens Makkely zeker niet het geval. En dus wordt de bal klaargelegd door Nick Olij. We zitten in de 33ste minuut. Eén aardige kans. Dat schot van Sven Meinans. Natuurlijk mist AZ vandaag Karlsson. Heeft het Pavlidis op de bank zitten. Hij heeft last de hele week al gehad van zijn enkel. Terwijl de spelers nu richting de zijkant gaan. En dat heeft dan misschien denk ik met de Ramadan te maken. Ja, zo is het inderdaad. Er wordt geknield door Younes Namli. Die neemt even wat dadels tot zich. Zo gaat het dan vaak. Veel water. En dus is er ook een mogelijkheid voor beide trainers om even de spelers bij elkaar te roepen. Even wat eten. Dat doet ook Adil Aouazar. Ik weet niet of ik net nog in de uitzending was toen ik vertelde dat Aouazar toch al een aantal weken nu op de bank zit. Hij kreeg een rode kaart in eind februari was dat tegen FC Utrecht. Zat 3 duels aan de kant. Het is de aanvoerder. Op papier van Sparta. Maar Maurice Stijn heeft ervoor gekozen om Adil Aouazar sinds zijn terugkeer na die schorsing dus van 3 wedstrijden gewoon op de bank te zetten. En het is nu al een aantal weken Mike Eerthuizen die daar achterin met Mike met Vriends het centrum vormt van Sparta. Het spel ligt dus even stil omdat Namli daar de ruimte krijgt om even wat te eten. Hij zit midden in de Ramadan. 34 minuten op de klok. Het is 0-0 bij AZ tegen Sparta. Ja, bij PSV Excelsior hebben ze die pauze al gehad. En ook daar een boel prominent op de tribune. Een oud-bondscoach, een assistent-bondscoach, Mark. Ja, en vergeet niet die speler die ernaast die oud-bondscoach zat. Die oud-bondscoach is Guus Hiddink. En daarnaast zat Jisoen Park, die daarna nog een mooie transfer naar Manchester United heeft gemaakt. Een beetje de Ruud van Nistelrooy route gevolgd. Wat dat betreft 1-0 is de voorsprong voor de ploeg uit Eindhoven. Maar Excelsior wordt steeds brutaler en begint steeds makkelijker te voetballen in de 36e minuut. Het heeft geen grote kansen opgeleverd. Die had PSV overigens wel, hoor. Fabio Silva kon schuin op het doel van Gassel af. Maar dacht in plaats van een hoek te zoeken, ik ga het heel mooi doen. En ik stift hem, maar deed dat recht op de rechtopstaande keeper. En die keek hem daarna ook zo aan van wat was nou eigenlijk je bedoeling. Voorzet richting penalty stip. Driewes trapt die bal daar weg. En net een bal die doorschoot richting Van Gassel. Maar die moest op de bal wachten omdat hij hem niet in zijn handen mocht pakken buiten de 16. En dacht die komt de 16 wel in. Maar dat scheelde maar een haar. Kon hem net binnen de lijnen oppakken voordat Fabio Silva hem langs de keeper tikte. Nu Joey Veerman. Paas naar de rechterkant van het veld naar Bakayoko. Het is 16 meter van de achterlijn. Dan gaat het even schuin terug naar Teze. Die kan de bal voorgeven. Doet hij niet. Gaat terug naar Bakayoko. Die geeft de bal wel voor. Maar Seymour kan wegkoppen op de punt van de 16. En dan gaat het via Joey Veerman terug naar Bakayoko. Nu wil hij een actie proberen. Het levert hem een inworp op. Dat komt niet langs Driewes. PSV heeft nog niet al te veel haast. Het tempo ligt nog steeds erg laag bij de ploeg uit Eindhoven. Dat intussen toch al 9 wedstrijden niet heeft verloren sinds Emmen uit eind januari. 6 keer gewonnen, 3 keer gelijk. En ook nu op voorsprong tegen Excelsior. Als de bal gaat naar Van Aanholt. De man van de assist bij het enige doelpunt van Luc de Jong al na 12 minuten. Fabio Silva naar de kop van de middencirkel. Daar Joey Veerman breed naar Gutierrez. En dan ligt de ruimte aan de andere kant. Namelijk aan de rechter bij Bakayoko. Maar ja, die moet steeds terug, want die wil naar binnen. Nu zoekt hij de paas tussen twee van Excelsior door. Dat lukt, maar deze krijgt de bal niet terug bij Bakayoko. En dan neemt Sagre over namens Excelsior. Maar ook hij houdt weer in op het moment dat hij de hete adem in zijn nek voelt van deze. En dan Kikpiri, die opent naar de rechterkant. Is een risicobal naar Horemans, maar het komt allemaal goed. En dan via Goudmijn is de bal bij Excelsior. Nu rechterkant van het veld. Lamproe terug naar Goudmijn. Goudmijn vooruit naar Baas, naar Lamproe. En Lamproe wordt dan opgejaagd tussen drie PSV'ers in. Nog altijd aan de bal. Punt 16. Blijven lopen. Loopt zich dan vast. Maar kan dan toch met een sliding de bal nog in de ploeg houden. Dan gaat het mis bij Drioes. Die loopt een stuk op Gutierrez. 1-0. We gaan alweer richting de rust. Nog 8 minuten. Het zal lekker voetballen zijn voor Vitesse. Die extra minuten, als je weet dat je toch al gaat winnen, Andy. Ja, maar ik hou me hard vast. Bijna letterlijk voor Chris van der Weerde. Die nu als hoofdtrainer aanwezig is bij Vitesse. Wat is, loopt hij zenuwachtig te doen langs de kant van de, aan de zijlijn. Och, ik kijk nu ook naar hem. Maar gebaren en doen. En heeft hij dan wel af en toe zijn handen in zijn zakken. Maar hij is straalzenuwachtig. Het is, hij gaat nu weer heel even zitten. Maar dat duurt meestal 5 seconden. 2-0 staat het voor Vitesse. We zitten in de slotminuut bijna van deze wedstrijd. Doelpunten, een vrije trap van Witek. En diezelfde Witek gaf een corner voor het doel waaruit gescoord kon worden. Nu een buitenspel situatie voor een van de invallers, Tony Domjoni, de man uit Kosovo. Witek met de corner en de goal van Sanko. Die zorgde voor 2-0 volgende week. Dus NEC uit. Dat is die beladen wedstrijd die gespeeld gaat worden. Maar dit is lekker. 3 puntjes erbij. En dan ben je een beetje met een klein gaatje richting de mensen vlak onder je, de ploeg. Vlak onder je, zoals Excelsior, zoals Emmen. Nu wordt de bal teruggekopt door de verdediging van Go Ahead. Hebben die dan niets laten zien? Jay Hitz is nu op zijn keeper. 1 dingetje hebben ze laten zien richting het doel. Dat was een schot van Liedberg. Dat werd aangeraakt onderweg en raakte uiteindelijk de lat boven keeper Kjell Scherpen, die voor de rest te weinig te doen heeft gekregen. Ook niet toen het 2-0 werd in het voordeel van Vitesse. Kon Go Ahead weinig vuisten maken. Niet eens eentje. Balbezit nu weer voor de ploeg in het geel-zwart. Voor Vitesse uit Arnhem. Die bal aan de linkerkant eventjes bij zich houden. De beste man op het veld was Bero. Die speelde een heerlijke wedstrijd. Nu het balbezit voor Rayo Flamengo. En dan zegt de scheidsrechter, nee, nog niet. Er werd 3 keer gefloten. Maar dat werd gedaan door iemand in het publiek. En de mensen stonden al te juichen van geluk dat Vitesse gewonnen heeft. Nou, dat gaan ze ook wel doen hoor. Nu nog een aanval met Willemson. Willemson, bal breed op Selasso. Die weinig heeft kunnen laten zien. Nu balletje naar Liedberg. Niet echt lekker gespeeld. Beetje lastig voor Liedberg. Nou, misschien nog een treffer voor de mannen uit Deventer. Liedberg nog altijd. Maar de bal wordt van zijn voet afgegleden. En levert nog een hoekschop op voor Go Ahead. 2-2 werd het in de eerste wedstrijd van op 13 november. Met doelpunten van Philip Rommens. En doelpunten van Biro en van Duivenbode voor Vitesse. Rommens 2 keer voor Go Ahead. Maar dat gaat nu niet gebeuren. Want we hebben nog 1 hoekschop te gaan. We zitten in ruim 6 minuten extra tijd. En dan gaat de allerlaatste hoekschop van de wedstrijd genomen worden. Vanaf de rechterkant door Go Ahead met het rechterbeen. Dan komt die bal voor het doel. Wordt weggekopt. En dan zegt scheidsrechter Hichler, denk ik zo. Nee, nog steeds niet. Nog een schot van ver. Dat is een vangbal. En dan is het afgelopen. Vitesse wint onder gejuich van 19.000 mensen met 2-0 van Go Ahead. PSV leidt tegen Excelsior. Mark Kloosta. Vorige week zag ik ze voetballen tegen NEC. En dan dacht ik, dat ziet er goed uit. Ouderwets, gewoon tik, tik, tik. En weg was NEC. Maar het is nu helemaal niet zo, hè? Na die snelle voorsprong van PSV. Nee, het was net weer bijna gelijk. Want Excelsior is steeds beter aan het voetballen en had een enorme kans kunnen krijgen. Het werd een mogelijkheid. Nu Bakayoko aan de andere kant van het veld. De 16 meter in naar Fabio Silva. Terugleggen. Dan kan Joey Veerman de bal aannemen. Maar dan is er weer geen ruimte om te schieten. Gaat het naar deze. Voorzet geblokt door Drioes. Zijn schot werd net ook geblokt. Van heel dichtbij naar kappen en draaien. Ik ga het zo allemaal vertellen. Want eerst eventjes deze aanval afwachten van Excelsior. Dat levert niks op. Lamproe. Het was 3 aanvallers. tegen twee verdedigers van PSV. Dus drie aanvallers tegen Excelsior met Lamprou aan de bal. Vanaf de rechterkant naar binnen dribbelend tot de 16 meter. Toen had hij hem aan Baas moeten geven, maar dat deed hij niet. Gaf hem aan Drioes aan de linkerkant. Die bleef maar kappen draaien totdat hij op 7 meter stond. En toen werd zijn schot geblokt. Was al een grote kans. En in de nastoot kwam de bal voor de voeten van Goudmijn die overschoot. Maar dat hadden ze echt beter uit moeten spelen, de Rotterdammers. En dan had er een reuze kans om er 1-1 van te maken gekomen. Maar die kwam er nu dus niet. Nu twee halve kansen voor Excelsior. Dat eigenlijk sinds die openingstreffer misschien wel de betere partij is in deze wedstrijd tegen PSV. Ramaljo opent richting De Jong. Knappe controle op de borst. Nu nog aan de bal blijven. Dat mislukt, want via het hoofd van Horemans is de bal nu in de handen van Van Gassel, de keeper van Excelsior. En zo zitten we in de slotfase van de eerste helft. Komt wel wat tijd bij, omdat ook hier gestopt is om te eten. Nog twee officiële minuten in de eerste helft bij PSV tegen Excelsior. Stand 1-0. Korfbal om een finale plaats in de competitie. Pardon, LDODK tegen PKC, Dien van het Laar. Nou, en dat het om een finale plek gaat, dat is ook aan alles af te zien hoor in deze wedstrijd. Want beide ploegen spelen met het mes tussen de tanden en gunnen elkaar niks. De korfbalwereld staat erom bekend dat ze allemaal zo goed met elkaar op kunnen schieten. Nou, zodra die wedstrijdfluit klinkt, valt er niks van te merken hoor. Want ze schelden elkaar uit, ze duwen en trekken aan elkaar. En er is van sportiviteit weinig sprake tussen LDODK en PKC. Waar de tussenstand op dit moment 6-11 is in het voordeel van de ploeg uit Papendrecht. Waarmee ze dus op koers liggen voor die titel, voor die finale in volgende week in Ahoy, waar ze om de titel kunnen gaan spelen. Dat zou dan voor de vierde keer op reis zijn. En als ze daarin ook nog eens Fortuna treffen, wat vanavond ook om een finale ticket speelt tegen DVO, dan zou dat voor de vierde keer achtereen volgens tegen Fortuna zijn. In ieder geval, ze liggen nu goed op koers met een 6-11 voorsprong. Met Olaf van Weijgaarden nu in het aanvallende vak. Zoekt de combinatie met Sander van der Werf, die dan even rustig om zich heen krijgt. En dan naar Jelmer Jonker zoekt en vindt. En kijk eens aan, een heerlijke treffer. 6-12. En dus een prima score voor de spits van PKC, die daarmee weer een gat slaat. LDO weet er weinig raad mee en moet dus in de tweede helft uit een ander vaatje gaan tappen. Want met nog 2 minuten te gaan staat het hier 12-6 voor PKC. Hoe lang nog in de eerste helft bij AZ tegen Sparta? Richard van der Made. Een paar minuutjes nog. AZ dat even terug moet. Corner van Sparta. Het lijkt goed af te lopen voor AZ. Maar Sparta heeft de bal nog wel. Nu niet meer. Aan de rechterkant kan AZ er dan vandoor. Het is een beetje een tegenvallende eerste helft waarin niet zo heel veel gebeurt. Maar zojuist had AZ toch echt op 1-0 moeten komen. De grootste kans van de wedstrijd. Het was Milos Kerkes die snelle, venijnige linksback van Sparta die zelf de aanval opzette. Via Max Meerdink ging het uiteindelijk terug naar Milos Kerkes. Die stond heel dicht voor het doel. Kopte de bal, maar net naast. Dat was de beste kans voor Sparta of voor AZ. Sparta kreeg er overigens ook eentje met een schot van Sambo. Maar daar ging de vlag omhoog voor buitenspel. Terwijl nu Kitolano wordt opgejaagd door Otgaard. AZ doet dit goed. Heeft de bal dan veroverd via Reinders. Dit is een listig balletje. Daar is de kans. En het schot van Otgaard, dat gaat dan vervolgens wel weer een groot aantal meters naast het doel van Sparta. Maar AZ gaat nu wel de druk opvoeren op de nummer 6. Sparta, het verschil 8 punten op de ranglijst. En AZ heeft toch ook wel weer een succesje nodig. 1 puntje dus uit de laatste 2 duels. En een interessante week, weken, die er natuurlijk gaan komen voor de ploeg van Pascal Jansen. Komende donderdag in de Conference League. Eerst in Brussel, de wedstrijd tegen Anderlecht. Een week later de return. Daartussenin zit Fortuna. Dan is het ook al heel snel die kraker tegen Ajax uit. En PSV krijgt ook nog AZ niet op bezoek, want AZ moet naar Eindhoven. Wat dat betreft heeft de ploeg uit Alkmaar alles natuurlijk nog in eigen hand om die tweede plek terug te krijgen in de Eredivisie. In de laatste minuten nu aanbeland van de eerste helft, terwijl Sparta wat teruggaat en AZ de bal heeft aan de rechterkant met Sukawara. Saito verdedigt. Nog altijd is het Sukawara middenlijn overgestoken. Combinatie met Otgaard. Mijnans wil de bal wel hebben. Vastgeplakt daar aan de zijlijn, maar het gaat terug. Wordt niet al te veel risico genomen in deze wedstrijd. Strijd door beide ploegen niet. Wat kan AZ dan nog? Met toch een aantal kansen gekregen in de eerste helft. Sparta eigenlijk niet één. Lauritsen gaat dan ook maar eens jagen. Heeft een gele kaart gekregen een aantal minuten geleden voor een elleboogstoot. Nu is het Sparta dat echt terug moet. Want AZ in de buurt van het strafschopgebied. Maar dan is er weer geen controle. Gaat de bal over de achterlijn. En heeft Olij alle tijd om de bal rustig te gaan halen. 5 minuten gaan erbij komen. Extra tijd dus van deze eerste helft. Het bord is omgekeerd. omhoog gegaan. En dus spelen we voorlopig hier in die eerste helft nog wel even door. Met de tussenstand van 0-0 in Alkmaar bij AZ tegen Sparta. AZ Sparta, Richard van der Made. Ja, daar valt hij dan. Maar voor Sparta, het is Tobias Lauritsen. Wie anders dan hij, met het hoofd natuurlijk, die de bal raakopt. Voorzet van Saito. Zo is het 0-1 voor Sparta. Voor het album Let's Dance, Mother Love, David Bowie. AZ op achterstand in eigen huis tegen Sparta, Richard. Ja, en uit de laatste twee wedstrijden dat ene puntje slechts gehaald. Dus dat is allemaal niet best. Het is ook AZ dat maar weinig laat zien in deze wedstrijd. Wel de betere kansen heeft gekregen. Sparta heeft eigenlijk helemaal niets laten zien. En de eerste kans die ze krijgen, die zit er ook meteen in. Het was Saito vanaf de linkerkant. We weten dat hij snel is, dat hij technisch vaardig is. Beukema werd het bos ingestuurd. Terwijl er nu een gele kaart komt voor Pinto. Na een overtreding op het middenveld. Maar uitstekend werk van die Japanner Saito op de linkerflank. En vogeltje vrij stond hij daar. Tobias Lauritsen hoeft alleen maar zijn hoofd er tegenaan te zetten. En Ryan van de ene naar de andere paal moest hij. En daardoor geklopt op het verkeerde been. Notabene op zijn verjaardag. Matthew Ryan, de Australische doelman van AZ. 31 is hij vandaag geworden. Kansloos bij die uitstekende aanval dus van Sparta in de extra tijd van de eerste helft. Zo is het dus 0-1 voor de ploeg van Maurice Stijn. Dat vorige week verloor, maar daarvoor weer 3 overwinningen op rij. Wat speelt Sparta toch een fantastisch seizoen. Al zo lang op die 6e plek. En eigenlijk wel zeker natuurlijk van de Europese. Deze play-offs, dat is op zich al sensationeel dat Sparta dat gaat halen dit seizoen. Vorig jaar nog vechtend tegen degradatie. Een vrije trap gaan we ook nog krijgen in de extra tijd voor Sparta. Met natuurlijk achter de bal. Alle spelhervattingen worden zo ongeveer door hem genomen. Vito van Krooi, zijn cijfers zijn uitstekend. Hij zegt zelf ook, het is mijn beste seizoen ooit in de eredivisie in mijn carrière. 9 doelpunten heeft hij gemaakt en 10 beslissende voorzetten. Vito van Krooi loert, kijkt een beetje wie daar mee naar voren sluipen namens Sparta. Dat zijn natuurlijk ook de centrale verdedigers. Eerthuizen en Vriends, daar wordt de bal getrapt. maar weggekopt door Sparta. Het gaat over de zijlijn en dus komt er ook nog een ingooi voor Sparta in de laatste minuut van de extra tijd. Sparta dat dus voorstaat hier in Alkmaar tegen AZ. Dat twee grote kansen heeft gekregen. Het schot van Mijnans en die kopbal van dichtbij van Milos Kerkes. En dan zegt scheidsrechter Makkeli, ga maar richting de kleedkamers. Halverwege deze wedstrijd in Alkmaar staat het 0-1 in het voordeel van Sparta. De goal met het hoofd natuurlijk zijn negende van dit seizoen. Tobias Lauritsen. Mark Looster, wordt er bij jou nog gevoetbald? Nee, een streamend fluitconcert, ondanks de voorsprong voor PSV. Dat zegt alles over de verwachtingen van de trouwe aanhang van PSV. En het vertoonde spel vroeg op voorsprong, doelpunt Luc de Jong, maar daarna was het pover. En als PSV op deze manier doorgaat, dan is het een beetje wachten totdat Excelsior er per ongeluk 1 inschiet. En dan gaat PSV misschien wel hele dure punten morsen. Het is niet best van Eindhovense kant, maar ze staan wel voor tegen Excelsior 1-0. Persoonlijke records, Nederlandse records en Olympische limieten. Marit Steenbergen zwemt het deze dagen allemaal bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven. Vandaag voldeed ze aan de Olympische limiet op de 100 meter vrije slag en de 200 wissel, waar ze ook nog eens 2 maal het Nederlands record verbeteren. Steenbergen verbaast zichzelf, vertelt ze in een gehoorig zwembad aan Marten Vriesma. Ja, eigenlijk wel. Ik had wel gehoopt om limieten te zwemmen hier, Olympische limieten. Maar dat ik hier ook echt PR's en Nederlandse records om, nee, dat had ik echt niet verwacht. Ja. Die 200 wisselslag, daar pak je het Nederlandse record af van Femke Heemskerk. Ja. Toch een grote naam in het zwemmen, mooie afstand. Ja. Hoe trots ben je daarop? Ja, heel trots. Vanochtend dacht ik, 2-9, dat is al super hard. En vanmiddag gewoon nog een stuk harder. Ja, daar ben ik echt gewoon super trots op in de wereld. Er zit nu gewoon een hele goede tijd en super blij mee. Ja, want hoe moet je dat internationaal ongeveer inschatten? Volgens mij stuurde Patrick vanochtend met deze tijd was ik met 2-9-9 vierde geworden op de WK en zesde op de Spelen. Dus met 2-9-1, Dan doe je echt mee. Ja, dan doe je echt mee. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dan even focus op die 100 vrij, waar je dus ook weer een persoonlijk record zwemt. Ja. Hoe kijk je terug op die race? Heel goed. Ik verslikte me wel een paar keer, dus daar baal ik eigenlijk wel een beetje van. Want in de eerste 50 of waar gebeurde dat? Op de terugbaan. Op de terugbaan. Op zich gebeurt het wel vaker en het is niet zo heel erg, maar toch leidt het soms wel een beetje af. Ik had er niet heel veel last van, behalve toen ik aantikte dat ik echt dacht, ik moet gewoon echt heel erg hoesten. Ik kon er wel gewoon om doorzetten, maar verder was het gewoon echt een hele goede race en ging goed af en kwam nog harder terug. Ja, kun je eens uitleggen, ik snap dat gebeurt in de heat of the moment. Maar hoe werkt dat precies? Is dat dan gewoon een kwestie van dat je je mond niet hoog genoeg boven het water hebt? Wat gebeurt er? Ik heb geen idee. Nee, op een 100 vrij heb ik dat op zich wel vaker. Dus ik denk dat ik dan bezig met die golven en dat ik niet ver genoeg draai of zo. Maar het is ook niet dat ik dan geen lucht meer binnenkrijg. Het is meer gewoon een beetje vervelend dat er wat water mee komt. Ja, dan zwem je dus een hele mooie tijd. Dit zal internationaal wordt dit wel geregistreerd, denk ik. Dat denk ik ook wel. Door jouw concurrenten. Volgens mij zei de speaker net dat het nu de snelste tijd in de wereld is. Maar er komen natuurlijk nog meer trials. En er gaan echt nog wel een paar 52ers aankomen. Dus ik zal ongetwijfeld nog een beetje zakken. Maar je doet wel mee. Kan wel finale halen met deze tijd. Nog een andere, wat meer beschouwende vraag is. Dus daar hebben we het ook al vaker over gehad. Jij hebt dus nu een andere status inmiddels. Hè? Er wordt echt naar je gekeken. Ja. En ik heb ook de indruk dat je dat best goed allemaal handelt momenteel. Ja. Klopt dat? Ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel last van. Het is misschien ook zit een beetje in mijn karakter, denk ik. Dat ik daar niet. Het valt mij ook niet heel erg op. Natuurlijk krijg ik het wel een beetje mee dat mensen wat anders naar me kijken. En wat meer media en dat soort dingen. Nee, maar verder heb ik daar niet last van. Ik blijf gewoon lekker mezelf. Ja. Je vindt het leuk? Ik vind het wel leuk. Ja, als je zo goed zwemt, Marit Steenbergen, dan is dat hartstikke leuk. Ze sprak met Martin Vriesema. Zometeen nog een wedstrijd in de Eredivisie. Heerenveen trapt thuis af tegen Volendam. Ragnar Niemeijer op de tribune. Maar spelen de Vries eigenlijk nog voor Ragnar? Voor de play-offs heeft Kees van Wonderen gezegd. Hij zegt, de trainer van Heerenveen, dat hij er vertrouwen in heeft dat er een goed, mooi einde van het seizoen kan komen. Gewonnen laatst bij Groningen. Gelijk uit in Alkmaar bij AZ. Nu komt de nummer 13 op bezoek. Volendam met 27 uit 27. Heerenveen heeft 35 punten. Ja, waarom zou je er geen 3 bij kunnen pakken? Ze speelden al 2 keer eerder tegen elkaar dit seizoen. Volendam-Heerenveen werd in de competitie 1-3. En in de beker won Heerenveen met 2-0. Dus als het een beetje mee zit, dan zou dat misschien wel kunnen. Heerenveen is een ploeg waar je niet echt op kunt rekenen. Maar een ploeg die wel tot leuke dingen in staat is als het allemaal een beetje de goede kant opvalt. Op het moment trouwens dat Jeroen

In de eigen Gelre Dome werd Go Ahead Eagles met 2-0 verslagen. Bij rust was het 1-0. De doelpuntenmakers van de Arnhemmers waren Witek en Sanko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog. Morgen iets minder zonnig dan vandaag, maar bij weinig wind en geregeld zon verloopt eerste paasdag toch in veel regio's lenteachtig. In de gebieden met zon is het 's middags 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speelbewust. Rij de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Welkom bij het derde uur van NOS Langs de Lijn met nog 3 wedstrijden live dit uur. De tweede helft bij PSV Excelsior. Al begonnen, Mark Looster? Nee, zeker niet. Daarvoor was de extra tijd in de eerste helft te lang. PSV leidt dankzij een vroeg doelpunt van Luc de Jong met 1-0. Maar verder was het heel pover wat betreft de Eindhovenaren. En straks ook AZ tegen Sparta. Daar de tussenstand 0-1. Sparta dus op voorsprong. Op 9 uur begonnen. Heerenveen tegen Volendam. Ragnar Niemeyer. Vierde minuut wedstrijd. Het is nog aftasten. Eén keer de diepte gezocht door Heerenveen. Dat was van Hooijdonk, maar er kwam geen bal voor de goal. Dat had hij eigenlijk zelf moeten staan als nummer 9. 4 minuten gespeeld. 0-0. En we zijn ook nog bij het korfbal. LDODK tegen PKC om een plek in die Ahoy-finale volgende week. PKC leidt met 14-18, Gorredijk. Ja, Ragnar, Heerenveen wil dus nog de play-offs om Europees voetbal. Nou, dan moeten ze zeker vandaag winnen en nog heel vaak, hè, daarna. Ja, ze moeten op jacht richting FC Utrecht. Hè. Ja. Ploeg die heeft 42 punten, 7e plaats. Heerenveen 35 punten. Daar komt een kans aan en een schot. En gekeerd door Oristani op poging vanaf de rechterkant van Hooijdonk. Hij mag vuren, maar de vlag is omhoog gegaan voor buitenspel. Ja, dat blijft toch altijd wat typisch. Zo'n aanval gaat door. Je ziet een schot, een stadion dat denkt, hey, daar komt iets aan. Maar vervolgens wordt er gezegd buitenspel. Van Hooijdonk staat inderdaad, denk ik, wel buitenspel als ik naar het scherm kijk. Maar het is toch altijd een beetje verwarrend op momenten. Dus komt er een vrije trap voor FC Volendam. De vorige week 0-0 tegen FC Utrecht met 3 afgekeurde Utrecht goals. Waarvan 2 door de videoscheidsrechter. Het zat ze allemaal mee bij de ploeg van Jonk. En Heerenveen zo langzamerhand in dit duel toch wel een beetje achteruit gedrongen. Heerenveen met Haaien op het middenveld. Bogniewicz linkerkant. Sarawi strafschopgebied in. Op links voorzet komt. Afgemaakt. Nou, daar is hij dan wel. Sidney van Hooijdonk in topvorm werkelijk. Zijn 12e van het seizoen al zo vroeg in de wedstrijd. En hij scoort week in week uit. Vorige week tegen AZ, 2 keer tegen Groningen. Tegen Ajax, dat weliswaar hier met 4-2 won. Ja, hij krijgt hem aangespeeld in de doelmond van Sarawi. Na die goede bal van de Poolse captain Bogniewicz vanaf zo'n beetje de middenlijn. Het is echt heel eenvoudig om hem binnen te werken. En zo staat Heerenveen tegen Volendam op voorsprong. En ik zei al, de wedstrijd werd een beetje meer voor Heerenveen. Nou, Heerenveen drukt dat uit in de score. Een mooi doelpunt, prima doelpunt, echt spitse doelpunt, beter gezegd, van Hooijdonk. 1-0. LDO-DK thuis in Gorredijk tegen PKC. Dien voor het Laar. LDO moet in de tweede helft wat anders gaan bedenken. Want ze staan met 15-9 achter tegen PKC. Dat dus op koers ligt voor die titelfinale volgende week in Ahoy. LDO heeft gewisseld. Zowel in verdedigend als in aanvallend vak. André Zwart, de man die vanavond voor het laatst na 15 jaar in de eigen hal speelt hier in Gorredijk. Hij neemt afscheid na een rijke carrière. Stopt hij ermee en moet in die 19 resterende minuten nog één keer laten zien hoe goed hij is. Wist alles te winnen wat er te winnen viel in de korfbalwereld. Beste korfballer, topscoorder, EK's, WK's, alles heeft hij op zijn cv geschreven. Maar in die 19 resterende minuten die er nu dus nog zijn, moet hij zijn ploeg bij de hand gaan nemen om die achterstand van 6 punten tegen PKC enigszins recht te breien. PKC heel goed weer begonnen hoor aan de tweede helft. Een doelpuntenfestijn zoals vorige week, dat zit er denk ik niet in. Daarvoor is de score op dit moment nog simpelweg te laag. Maar Jonker onderneemt nu wel een poging om het gat weer wat groter te slaan. 7 punten, maar ondervindt daar de korf. Waardoor hij dus weer terug moet naar die buitenste ring. Daar op zoek dan naar het gaatje. Olaf van Wijn gaat er natuurlijk weer goed voor de rebound. Waardoor het balbezit in bezit blijft van PKC. Vrieswijk dan met de controle. Die ramt daar weer niet voor de eerste keer vanavond. Een reclamebord omver omdat hij weer die bal probeert binnen te houden. Dus echt een losgeslagen hond. Die aanvallende middenvelder van LDO. Maar zorgt er wel voor dat LDO-DK weer het balbezit heeft. Om in die 18 resterende minuten nog iets van een Houdini-act uit de hoge hoed te toveren. Want het zal wel moeten. Het staat met 15-9 achter namelijk tegen PKC. PSV ging onder een streamend fluitconcert naar de kleedkamers. Naar de eerste helft. Maar mogen het nu weer proberen. Weer 45 verse minuten die op hun wacht. Mark Loostra. Ja, 1-0 voor en bijna kwamen ze juichend de kleedkamer uit. Althans een minuut daarna, want Veerman schuift hem er bijna in op aangeven van Xavi Simons. Het scheelt helemaal niks. Bal via de buitenkant van de paal naast. Na een goede actie van Xavi Simons die vanaf de linkerkant speelt in de tweede helft. Omdat Guus Stil is ingebracht. Luc de Jong was dan wel opvallend. De spits en enige doelpuntenmaker is in de kleedkamer achtergebleven. Nou ja, Simons dus vanaf links. Paasje buitenkant voet. En ik denk dat de afstand 10 meter was. Helemaal vrij. Al glijdend. Joey Veerman. Maar tikte de bal dus via de buitenkant van de paal naast. Was een grote kans om er 2-0 van te maken. Na een hele moeizame eerste helft voor PSV. Dat nog wel goed begon met die vroege treffer. En daarvoor en ja, misschien eventjes daarna ook nog wel goed spel. Maar tempo ging al snel omlaag. En het publiek vond het al heel snel niet meer leuk. Tot het fluitconcert in de rust aan toe. Nu dus een tweede helft die voor PSV 2 minuten oud is. En wat dat betreft weer begint zoals de eerste met druk naar voren. En een grote kans dus voor Joey Veerman. Maar die ging er niet in. 1-0 en de bal aan de rechterkant bij Teese. Teese wordt wat opgejaagd door Driouech. Dus gaat het terug naar Ramaljo. Ramaljo met een hele moeilijke paas. Die door Sagre wordt opgevangen. Maar daar helpt die PSV misschien wel een handje mee. Nee, dat doet hij niet. Want hij heeft de bal in 3 keer gewoon onder controle. En trapt hem dan maar over de zijlijn. Voor een inworp voor Teese. Snel ingooien. Kijk, dit is ook wat het publiek wil. Beetje tempo maken. En dan komt dat het spel van PSV ten goede. Fabio Silva in de punt. Rommelt wat. Is wat aan het ruzien. Nu de voorzet. Weggekopt door El Yacoubi vanuit de doelmond. Baas moet daar oppassen. Want staat daar rondjes te draaien in zijn eigen 16 meter. Hij komt er goed uit. Maar dat is weer eventjes paniek bij Excelsior. En dat zie je dan terug op het moment dat Sagre de bal krijgt en uitglijdt. En de inworp snel voor PSV is en ook snel weer genomen is. Dit is een ander PSV dat de kleedkamer uitkomt dan hoe het de kleedkamer inging. Want het was echt gezapig. En op die manier wachten totdat de gelijkmaker van Excelsior zou vallen. Het is 1-0 voor PSV. 1 grote kans voor Joey Veerman in de tweede helft. Via de buitenkant van de paal naast. 1-0 PSV tegen Excelsior. AZ heeft echt wat recht te zetten tegen Sparta. Richard van der Maat. Want het staat achter na 1 helft. Ja, 1-0. Het zal beter moeten bij AZ. Anders gaat het vanavond niet goed komen in het eigen stadion. Het stadion dat helemaal vol zit hier in Alkmaar. Het veld is goed bespeelbaar. Maar AZ mist Karlsson. Het mist het aanspeelpunt. De doelpuntenmaker voorin Pavlidis. En dat laat zich voelen tot nu toe in de eerste 45 minuten. We zijn begonnen aan de tweede helft. 2 minuten geleden. En AZ heeft de bal op het middenveld. 0-1 de goal in blessuretijd van de eerste helft gemaakt door Tobias Lauritsen. Uitstekende loopactie van de Noor. En hij kopte de bal vogeltje vrij in. Matsidiakos was hem helemaal kwijt. Ik heb de goal nog een paar keer in herhaling gezien. Maar dat zag er niet best uit bij AZ. Zoals er wel meer niet goed ging. Het tempo ligt niet hoog genoeg. Het spel is flats. Weinig beweging. En AZ zal dus duidelijk beter moeten in de tweede helft. Maar het heeft nog ook hier dus 45 verse minuten om dat goed te maken. Aan de linkerkant is het Mijnans. De voormalig Spartaan. 1 goed schot op doel. Veel meer van hem niet gezien. Reinders op de punt van het strafschopgebied. Combinatie met Klaasie en Odkaart. Dan Meerdink met de rug naar het doel. Max Meerdink, 19 jaar. Voor het eerst in de basis bij AZ. Maar ook hij heeft het moeilijk met die centrale verdedigers van Sparta. Centraal achterin. Overigens heeft Sparta gewisseld. Bart Vriends, de aanvoerder, zal niet helemaal fit zijn geweest. Is naar de kant gehaald door Maurice Stijn en zijn vervanger Dirk Abels. AZ is de bal kwijt. Sparta kan dan misschien in omschakeling ervandoor aan de linkerkant met Namli. Die doet dat uitstekend. Combinatie met Kitolano. Dan komt Beukema naar voren en die zet zijn been er tegenaan. Bal gaat over de zijlijn en dat betekent dan een ingooi. Meerdink denkt dat hij voor AZ is, maar dat is niet zo. Het is Sparta dat mag gaan ingooien aan de linkerkant van het veld. We zitten in de 49ste minuut. Het publiek ook wat tam hier in Alkmaar. Zou wat meer achter de ploeg moeten gaan staan, denk ik, in deze fase van de competitie waarin AZ het dus moeilijk heeft al een aantal weken. Kerkes nu aan de linkerkant van het veld. Kerkes die de beste kans kreeg voor AZ in de eerste helft. Stuurt nu met een diepe bal Mijnans de diepte in de, op de helft van Sparta. Dat de bal weer terug heeft. Goede combinatie. Kitolano verschuren. Verschuren dan de ruimte gevonden aan de linkerkant bij Namli. 20 meter over de middenlijn. Daar gaat Namli richting het strafschopgebied van AZ. Haalt uit en de bal gaat dan net een metertje naast het doel bij Nick Olij. Levert wel een hoekschop op voor Sparta. Aardig begin van de eerste helft na 5 minuten. Nog altijd de tussenstand hier van 0-1 in het voordeel van de Rotterdammers. Autonomous will likely get the best of us, yeah. Before you disappear, if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. So have another cigarette and help me to forget why I came. Run too fast. Too high. On dark and lonely nights, I'm only right when things are bright on the floor. Dancing and romancing, gallivanting with a handsomer score. With a new infatuation, I'm sure. You run too fast, fly too high. Run too fast, fly too high. You got no past, no goodbye. You run too fast. Run too fast. echte langslijn klassieker, kun je dit wel noemen hoor. Janice Ian Fly Too High. Ragnar Niemeyer, Heerenveen stil op voorsprong. Ja, hij is on fire. Hè. Hij werd er wel eens bekritiseerd. Maar ja, wat Van Hoorn doet, is gewoon lekker veel scoren. 12 goals gemaakt. Ik geloof dat hij op een gegeven moment een serie had van 9 wedstrijden. Dat hij niet scoorde. Het zouden er ook 8 geweest kunnen zijn. Maar heel veel wedstrijden. 1-0 staat het. Na 17 minuten door dat doelpunt van Hoydonk in de 6e minuut. En het heeft wel iets weg van voetballes hoor. Wat Volendam krijgt. Want Heerenveen speelt prima. In een hoog tempo. Goed combinerend. 1 keer raken. En als je dat zegt is Volendam aan de bal. En heeft het die bal ook net wat langer met Buur. Metertje of 5-6 over de middenlijn. Veerman gezocht, oudspits van Heerenveen. En die schiet hem erin. Ja, neemt hem aan op de borst. Buiten het 5-meter gebied. En dan denkt hij niet na. Weet hij precies waar de goal van Xavier Maus staat. Vervangt misschien wel de rest van het seizoen Noppert. Ja, dan is dat de eerste kans in de wedstrijd. Die is voor Veerman de laatste weken weer basisspeler. Het is een 4e goal. En een prima bal vanuit het middenveld gegeven bij Volendam. Tussen de twee verdedigers in. Dat is waar Veerman opduikt. Bogdanovic is gezien. Van Otterlen is gezien. En dit verraadt dan toch wel de klasse die hij heeft. Hij neemt hem aan. Laat hem 2 keer stuiteren. En schiet hem dan voorbij Maus. En dan is het gewoon 1-1. En dan is dat eerste goede kwartier van Heerenveen dus eigenlijk helemaal niks meer waard. En beginnen we weer opnieuw. Natuurlijk gaat er een VAR-check komen. Nou, daar heb ik geen zin in. Het is gewoon 1-1 na 18 minuten, Jeroen. Ja, volgens mij was het net geen buitenspel. Als wij zeggen op deze zender dat het 1-1 is, dan is het 1-1. Zo is maar het. Ja, je ziet wel wat er gebeurt. Hè. Het gele scherm kan het niet ontkennen dat die komt, die check. Ja, nou die check komt. Zullen wij even bij kijken bij PSV? Ik heb dat ook op een scherm staan, hier Mark Klooster. En ik zie Excelsior toch vaak heel gemakkelijk voetballen. Ja joh, die voetballen gewoon beter dan PSV. We zijn 56 minuten onderweg. PSV staat wel voor met 1-0. En mag nu een vrije trap nemen. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor linksachter Sagre namens Excelsior die Bakayoko vasthield. De bal ligt op 10 meter van de achterlijn. 2 meter bij de zijlijn vandaan. Veerman achter de bal. Die gaat hem trappen met rechts afdraaiend. En dan wordt de bal weggekopt door Piri. Dat is maar goed ook, want er stonden veel PSV'ers. Deze uit de tweede lijn. Zijn schot is laag en kan door Koopmeiners worden geblokt. PSV heeft in de persoon van Guti de bal alweer snel. Bakayoko dribbelt naar de rechterzijkant. Chipt de bal nu voor. Waar valt die bal? Nou, voor de voeten van Gutierrez. Schiet hem tegen Baas op. Ja, die heeft daar pijn aan, want die staat wel heel dichtbij. Op het moment dat die bal heerlijk komt aan vliegen voor Gutierrez. Bal vol op de slof. Maar daar dichtbij, daar net voor, staat dus Baas. En die krijgt de bal tegen zich aangeschoten. 1-0 de tussenstand. Na 57 minuten exact spelen. En dan is de vraag een beetje waarom scheidsrechter Dieperink het spel stillegt. Is er dan wat aan de hand? Nou, ik zie het allemaal niet gebeuren. Hebben jullie enig idee wat er aan de hand is? Misschien een handsbal? Van Baas zojuist, ja. Bij dat schot. Ja, ja zou kunnen. Ja, het was van zo dichtbij en zo hard. Dat hij daar volgens mij toch echt geen penalty voor gaat geven. Ja. Maar ja, als de VAR in zijn oor roept, misschien is de Hens even wachten. Ja, dan zal de scheidsrechter het wel moeten. Zal ik even een statistiekje... Oh, nee. Nee, weet je wat? Ik kan ook vertellen dat die doelpunt van Veerman bij Volendam gewoon is goedgekeurd. Daar dus 1-1. En dat zou AZ toch ook wel willen. Een 1-1 op het bord. Maar zover is het nog lang niet, Richard van der Maden. Nee, maar de nood is wel aan de man. En dus staat Pavlidis klaar. Heeft last van zijn enkel. Weinig getraind deze week, maar hij moet gewoon aan de bak. De spits die dit seizoen, even spieken hoor, 11 doelpunten heeft gemaakt. Hij staat klaar langs de lijn samen met Lachdo. Die gaan er allebei inkomen bij AZ. We zitten in minuut 58. En AZ dreigde zojuist ook nog Jordi Klaasie kwijt te raken. De aanvoerder die bezig is aan zo'n uitstekend seizoen bij AZ. In een duel met Van Krooi. Last van zijn schouder. Moet de pijn verbijten. Heeft nu de bal. Is onmisbaar op het middenveld voor AZ. En gaat dus door. Nog een half uur ruim. Heeft de thuisploeg om iets te doen aan de 0-1 achterstand. Die er dus nog altijd staat in het voordeel van Sparta. De nummer 6. De goal van Tobias Lauritsen in de extra tijd van de eerste helft. Het is Reinders op het middenveld. Mooi steekballetje. Maar Sparta heeft genoeg mensen achter de bal. Meinans terug naar Odgaard. Weinig van gezien. En op het moment dat we dat zeggen, een ongelooflijk slecht schot. Huizenhoog, naast, over, alles kun je ervan maken. Bijna buiten het stadion geschoten. Dat is echt bar en boos. Twee spelers staan dus klaar. Het is Pavlidis die komt. En Lachdo eens even kijken wie naar de kant wordt gehaald. Dat is Max Meerdink. Heeft hard gewerkt, maar niet echt gelukkig gespeeld. Zijn debuut in de basis. De zoon van voormalig AZ-speler Martijn Meerdink. En ook de nummer 14 gaat naar de kant. Dat is Djordje Mihajlovic. Twee verse krachten dus. Ja, vers. Pavlidis, dat moeten we dus afwachten. Nog een half uurtje de spits van AZ in het elftal gebracht door Pascal Jansen. Maar de tussenstand is dus nog altijd 0-1 in het voordeel van Sparta. Wordt het wel spannend bij LDODK tegen PKC, de korfballers. Dien van het Laan. Ja, elke keer wil ik het wel weer spannend maken. Maar dan weet PKC toch weer het gaatje wat LDODK dan aan het dichten is weer te vergroten voor zichzelf. 13-18 op dit moment de tussenstand hier. En wat zeg ik? 13-19. En zo weten ze het gat weer zelfs te vergroten tussen LDO en PKC. Want LDO sinds die rust probeert het zich nog wel één keer vast te bijten in die wedstrijd. Om zo toch nog dicht bij PKC te komen en in de slotfase dan echt wat te gaan forceren. Maar op het moment dat je dan denkt, nou, LDO kan nu echt gaan doordrukken. En echt die achterstand gaan verkleinen tot een puntje of twee of zelfs tot een puntje. Ja, dan knalt PKC er toch met die veelzijdigheid aan kwaliteiten die ze in het elftal hebben. Ja, toch weer eroverheen. En daarom dus de tussenstand op dit moment van 13-9. Je zag het bijvoorbeeld terug in de schoten van Jelmer Jonker, van Olaf van Wijngaarden. En dat is ook wel mooi meteen om die balans dan in dat elftal te zien. Want waar Olaf van Wijngaarden vorige week in het eerste playoff wel nog 8 keer scoorde, is die eigenlijk vanavond vooral in verdedigend opzicht heel belangrijk. En moet Jelmer Jonker nu de kar in aanvallen op zich trekken. Het is iets wat de Korfbal League top typeert, die veelzijdigheid. En wat je bijvoorbeeld bij een LDODK een stuk minder terugziet. Daar is het toch vooral erg afhankelijk van een speler als Rand Faber, die vanavond helemaal niet aan de bak komt. En vooral moet toekijken hoe Jelmer Jonker en al die andere zwaargewichten van PKC toch eigenlijk een beetje met hem spelen. Hij wordt alle kanten opgespeeld en kan maar geen voet aan de dijk zetten. Het is op dit moment 13-19. Nog een kleine 8 minuten te gaan. Maar het wonder van LDO wordt wel steeds klein, want PKC heeft het duel recht in handen. De zeilsters Odiel van Aanholt en Annette Duits hebben bij de wereldbekerwedstrijden voor de kust van Palma de Mallorca zilver gehaald in de 49er FX-klasse. Van Aanholt en Duits, de regerend wereldkampioenen, waren als nummer 3 aan de slotdag begonnen. Vanaf het water analyseerden ze hun eigen race. We waren de hele race met andere medaillekandidaten aan het bettelen. En het was echt tot de laatste seconde spannend. Ja, zeker. En we zijn super trots. Het was best een pittig weekje, maar als we dan alsnog met de zilveren medaille er buiten komen, zijn we super blij mee. En alleen maar genieten vandaag. En een bonus. Oh ja, we hebben de Olympische nominatie voor NSNSF gehad. Dat is goed dat jij dat dan weer weet. Ik kan het wel beter gedaan hebben, toch? Klaar. Gewoon lekker als team, toch? Gelukkig was Ayel Kloosterboer daar. Eenmaal terug aan de wal benadrukte Duits nog even dat ze tevreden zijn hoor met zilver. Ja, zeker na deze week. We hebben ook wel echt goede dingen gedaan. Maar de laatste 2 dagen hadden we best wel. Voelde het voor ons als best wel hard vechten. En dan om het op deze manier toch nog zo af te sluiten met echt een felle strijd. Met supermooie condities. Dan is het wel heel erg lekker dat gelukt is. Ja. Het was wel echt een beetje een gekke week, hè? Met ziek en blessures en Ja, zeker. Het is sowieso wel echt weer de eerste wedstrijd weer samen in een boot sinds het WK. Dus we hebben best wel een beetje een rommelige winter gehad met wat blessures al in de aanloop. Dus niet zo heel erg veel gevaren. Dus we waren eindelijk weer fit. Het is wel super fijn om dan weer hier gewoon vol aan de start te kunnen staan. Maar inderdaad, want ook tijdens deze week eerst de coach werd een dagje ziek. Die moesten we even missen en daarna ben ik sinds 2 dagen ziek. Dus dat is dan niet zo lekker. Dus dan om het toch op een positieve manier af te sluiten is wel echt extra fijn. Odiel van Aanholt en Annette Duits waren dat. Dan gaan we weer naar PSV. Ja, een uur gespeeld. Het is ongelooflijk, maar het is nog steeds spannend, Mark. Ja, want het is maar 1-0. Xabi Simons had echt niet de minste kans. Die schoot hem over, zeg. Niet te geloven. We zijn 63 minuten onderweg. Hij zette de aanval zelf op. En via de kluts van 2 Excelsior-verdedigers viel de bal recht voor het doel stil te liggen. Recht voor zijn voeten op 7 meter. Toen dacht hij, nou dan schiet ik hem in het dak van het doel. Nou, hij schoot hem in het dak van het stadion zo hoog. Het was echt een nagenoeg niet te missen kans. Hij werd daarna overeind geholpen door Guus Til, die ook wel zag dat hij dacht, Xabi Simons nu nog steeds denkt hij, hoe heb ik die bal kunnen missen? Hij heeft twee handen in zijn gezicht en hij kan zo zielig kijken. Nou, dat is hij nu ook weer aan het doen. Ongeloof op zijn gezicht dat hij die bal er niet inschoot. Goed, PSV wisselde wel in de tussentijd. El Ghazi en Brentwaite kwamen erin voor Bakayoko. En voor, eens even kijken wie er nog meer, Ramaljo ging naar de kant. En intussen wisselt ook Excelsior twee keer. Ga ik u vertellen wie erin komt. Yassine Ayoub komt erin voor in ieder geval Kikpiri. En ook nog Nou Jox komt ook nog in de ploeg bij Excelsior. Wie eruit is gegaan heb ik allemaal niet kunnen zien. 64 minuten onderweg, voorsprong voor PSV. Excelsior voetbalt makkelijk mee. Maar PSV heeft toch al twee hele grote kansen gehad na rust. Allebei niet benut. Eerst Veerman via de buitenkant van de paal naast. En net Xabi Simons, ja, die had er gewoon in gemoeten. Het spel is weer even wat. En dan gaat de bal richting de verdediging van Excelsior. Blijven zij in balbezit. 65 minuten alweer onderweg in Eindhoven. 1-0, de magere voorsprong voor PSV. Ja, maar wel een voorsprong. Het zou dus wel eens een heel slechte avond kunnen worden voor AZ, Richard van der Maden. Ja, inderdaad. En bijna de 0-2. Lauritsen op de bovenkant van de lat. In een snelle omschakeling van Sparta over veel schijven. Met Van Krooij, die er natuurlijk ook weer bij betrokken was. En Lauritsen uiteindelijk dus op het aluminium. Bijna de tweede goal voor Sparta. Nu is het AZ weer. Maar het wordt minder en minder aan de kant van AZ. En het publiek begint ook steeds meer te fluiten. Dat is natuurlijk ook niet lekker voor een voetballer. Pascal Jansen met de handen in de zak. Weet het misschien ook allemaal niet meer. Heeft Pavlidis dus in het punt van de aanval gebracht. En dan is het maar hopen dat die bal een keer goed valt. Want dat zal het hooguit zo ongeveer moeten zijn vanavond voor AZ. Ik zie het anders niet gebeuren. Karlsson wordt nodig gemist. De creatieve speler die een uitstekende maand maart had. Met 4 doelpunten en 3 assists. AZ heeft de bal met Reinders. Die heeft daar wat ruimte. Combinatie met Pavlidis. Met de rug naar het doel van Sparta. Nog een keer Reinders. Verlegt het spel dan naar de rechterkant. Er moet meer tempo komen in het spel van AZ. Nu weer Pavlidis. Komt uit de spits. Positie, maar raakt hem dan kwijt. Dan is het Sparta dat kan overnemen. Via Namli, Lauritsen. Gevaarlijk zijn ze in de counter. Sparta, daar gaan ze weer. Aan de rechterkant met Verschuren. Die ook bezig is aan zo'n sterk seizoen. De aanvallende middenvelder geeft hem mee aan Sambo. Sambo lage voorzet. Wordt onderschept door Meinans. Die kent al die spelers van Sparta goed. En Meinans geeft hem dan weer mee aan de linkerkant. Het publiek gaat er een beetje achter staan. AZ heeft dat nodig. Met Lachdo aan de linkerkant nog altijd. Breed op het middenveld. In de middencirkel is het Reinders. Reinders, Klaasie, Klaasie, Meinans. Maar dan heeft Sparta weer heel veel spelers daar in twee groepjes van vier op een lijntje achter de bal staan. En dan is het lastig als het tempo niet hoog ligt. En AZ het ook heel veel door het midden steeds probeert. Met statische spelers die eigenlijk nauwelijks bewegen. Odkaart, Pavlidis en aan de andere kant helemaal op links Lachdo. Nu nog maar weer proberen met Odkaart. Odkaart, bal wordt weggewerkt door Eerthuizen, centrale verdediger bij Sparta, over de zijlijn. En dan snel de ingooi maar weer genomen door AZ. Als Sparta vanavond hier wint, dan gaat het voor eventjes voorlopig over FC Twente heen. En komt het zelfs op een sensationele vijfde plaats. Twente dat morgen in actie komt om 11:15 tegen Cambuur. Het verschil is slechts 2 punten tussen die twee ploegen. Daar gaat Sparta weer aan de rechterkant met Namli. Een minuut 67, 0-1. De voorsprong voor de ploeg van Maurice Stijn. De goal van Tobias Lauritsen. Op aangeven van Koki Saito, die ook bezig is aan een prima wedstrijd. Mooie duels met zijn landgenoot Sukawara. De meeste duels worden gewonnen door Saito. En hij houdt al die verdedigers van Sparta houdt hij bezig. Ingeleverd nu door Sambo. Kan Sparta weer in de verdediging kruipen. Moet AZ het dus weer gaan proberen. Maar het mist creativiteit in deze tweede helft. 67 minuten 0-1. Twee snelle goals bij Heerenveen en Volendam. Leuke wedstrijd dus, Ragnar. Ja, jawel. Maar eigenlijk ook de enige kans die ik van Volendam gezien heb was goed voor een doelpunt. Want Heerenveen is gevaarlijker. Na exact een half uur spelen, bijna van Hooydonk er doorheen. Orestanio pakt op een paar meter over de middenlijn voor Volendam. In de as van het veld zou hem kunnen steken richting Veerman. Het is niet waar. Nee, het is ook niet waar. Want Maus komt richting de stip, de penalty stip. En kan de bal daar wegtikken van de voet van die spits van Volendam, van Henk Veerman. Nou, het is echt de tweede keer dat Volendam zo'n moment heeft. Het zit twee keer in de uitzending. En twee keer is het Veerman die natuurlijk niet juichte bij die gelijkmaker in de 18e minuut. Omdat hij hier een verleden heeft bij deze club. In de 6e minuut was het Van Hooydonk met een goede intikker. Die zorgde voor de Friese voorsprong. Maar de wedstrijd wordt gemaakt door bijvoorbeeld Sarawi met een versnelling links van de as. van het veld. De Noor uit Oslo meegeven aan Van Amersfoort. Nog een keer een gevaarlijke kopbal wel van hem gezien. Maar uiteindelijk geen goal. Benamar moest toch een inzet van de lijn afhalen. Van City van Hooijdonk een hoge bal. En we zagen een hoekschop van Volendam. Daar is Van Hooijdonk. Die mist op aangeven van Haaien vanaf de rechterkant. De kruising op een meter. Komt vanaf de stip richting de punt van het strafschopgebied. En verlengt de bal dan daar. Maar langs het doel van Stankovic. Een spectaculaire poging wel van Sidney van Hooijdonk. Ja, zijn naam viel laatst al in Engeland. Bij Nottingham Forest, waar natuurlijk zijn vader heeft gespeeld. Ja, die kijken alleen naar cijfers. En zien dan na vandaag misschien wel meer dan 12 treffers. Maar dat is in ieder geval het getal waar hij sinds het openingsdoelpunt op staat. En dat maakt toch altijd indruk. Ook al heeft Van Hooijdonk dus een fase gehad. We hadden het er eerder over, waarin hij niet zo makkelijk scoorde. Nou, Volendam mag gaan gooien. Eén wijziging trouwens, had ik nog niet eens genoemd. Antonucci staat in de basis. Van Michem zit op de bank. Niet helemaal 100%. Hij is toch de topscorer van Volendam met 6 gemaakte doelpunten. Als Tahiri de bal heeft, zo halverwege de helft van de Vriezen op het middenveld. Bal is aangeraakt door een Volendammer. Mag worden gegooid door Heerenveen. Heerenveen in de 32e minuut aanbeland tegen Volendam. En oh ja, na 12 minuten was er een actie tegen supportersgeweld. Vorige week gooide Vriezen nog wat vuurwerk op het veld in Alkmaar. Daar nam de rest van het stadion in de 12e minuut. 12e man, weet u wel, afstand van de wedstrijd. 1-1. Kunstwerk. Buitenlands voetbal. Feyenoord neemt het donderdag in de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma. Herhaling van die Conference League finale natuurlijk. Vandaag had de Italiaanse ploeg in eigen land de generale tegen Torino. Maarten van der Hoven is weer bij ons in de studio. Maarten, jij houdt het in de gaten. Moet Feyenoord zich zorgen gaan maken naar aanleiding van deze wedstrijd? Nee, dat niet. Dus niet meer dan dat ze voor deze wedstrijd al deden. Maar wel een beetje om die finale die jou aanhaalt eigenlijk. Maar misschien nog wel meer om die wedstrijd die ze tegen Ajax speelden. Want ja, AS Roma, getraind door Mourinho, speelt een beetje dat afwachtende. Even daar Ragnar Niemeyer. Daar is dus nummer 13 van Sidney van Hooijdonk. Ruim 32 minuten gespeeld. En Heerenveen staat weer op voorsprong tegen Volendam. Hij knalt hem hard binnen. Nadat de bal komt vanaf de linkerkant. En dat is een hele mooie paas. Vanaf links richting de rechterkant van het strafschopgebied. Tahiri. Een beetje no look is het. Achter John Derry Merkin. Het is een schitterende loopactie van Van Ewijk. Die wil het dan natuurlijk wel zelf doen. Schitterend werkelijk vrijgespeeld. Maar dat lukt niet. En dan staat Van Hooijdonk natuurlijk dicht bij de goal. Die denkt niet na en ramt hem keihard in het net voorbij Filip Stankovic. 2-1. Wat een prachtaanval weer van Heerenveen. We zijn bezig, tenminste. We begonnen met het buitenlands voetbal. Ik vroeg je, Maarten, of Feyenoord zich zorgen moet maken omdat AS Roma de tegenstander is. Die hebben vandaag tegen Torino gespeeld. Ja, je zei, Feyenoord moet je zorgen maken vanwege Ajax? Ja, een beetje wel, omdat ik ze niet zo lekker uit vond komen in dat afwachtende zuigerige wat Ajax toch een beetje in het spel had gelegd. Nou, dat heeft AS Roma in het kwadraat, dankzij de trainer, Mourinho. Ja. Dat zag je in die finale vorig jaar ook al. Hè. Ze hebben eigenlijk gewoon één foutje van de tegenstander nodig en dan is het gelijk klaar. Nou, dat was vandaag weer precies zo tegen Torino. Ze doen niet veel, ze wachten af, maar ze wachten het af tot er één foutje komt. Nou, dat foutje werd deze keer gemaakt door Per Schuurs. Verdediger bij Torino, voorheen Ajax en Fortuna Sittard. Hij maakte hands, penalty. Ja, dan heeft de AS Roma wel spelers zoals Paula Dybala die dat gewoon feilloos af kunnen maken. En Wijnaldum, die de hele wedstrijd weer meedoet, eigenlijk weer helemaal fit lijkt. Dus nou, dat is dan misschien nog het leuke van Feyenoord. Ze lijken zich op te kunnen maken voor een terugkeer in de Kuip. Ja, een terugkeer, een herontmoeting met Wijnaldum. Mooi. Dan onderin de Serie A, een degradatiekraker met twee spitsen in de hoofdrol die we hier goed kennen, begrijp ik? Zeker, ik ging het woord kelder opzoeken in het Italiaans. Want kelderkraken, ik wil dat toch vertalen. Kantina, dat klinkt toch gezelliger dan het is zo onderin de competitie. Dan de kelder, ja. Ja, in de kantina dan in de kelder. Toch, ja. Dat dacht ik ook. Sampdoria en Cremonese die moeten echt vechten om de punten, want staan allebei op degraderen op dit moment. Vandaag tegen elkaar. En heel even dacht Sam Lammers, kent u hem nog, voorheen Heerenveen en de PSV, dat hij de avond van zijn leven ging beleven. Want hij schoot de 2-1 binnen voor Sampdoria. Ook Nuitink daar onder contract. Dat was het dan. Tenminste, toch niet. Want Cyril Dessers, vorig jaar de held van Feyenoord, speelt nu in die kantina in Italië bij Cremonese. Hij gaf de assist bij de 2-2. Waardoor uiteindelijk ook nog een slotakkoord kwam van Cremonese. Ze wonnen met 3-2. Nou is het verschil 1 puntje. 15 en 16. Maar Cremonese wel de ene laatste op dit moment. Daar koop je ook nog niks voor. Nee. Dus ze gaan ook nog steeds op degraderen. Maar ja. Misschien toch kan moraal geven. Was dat het wat Italië betreft? Wordt er nog gevoetbald? Ja, we hebben nog één wedstrijd gespeeld. Lazio tegen Juventus. Lazio echt aan een fantastisch seizoen bezig, hè, daar in Italië. Daar wel. Juventus niet zo. Daar wel. Komen we zo op. 1-1 op dit moment bij rust. Ik zou zeggen dat Lazio dat nog moet kunnen gaan winnen. Want ze hadden in de eerste helft wel de overhand in het spel in ieder geval. Ja, ik zei het al, daar wel. Want ze gingen natuurlijk uit Lazio tegen AZ in de Conference League. Alleen maar uit, altijd lastig, hè? Jazeker. Sparta er wel een voorsprong. Het lukte aan Lazio niet. Daarom mag AZ spelen in de kwartfinale tegen Anderlecht. Zullen ze het beter moeten doen dan vandaag? Maar ja, hoe is dat met Anderlecht? Zijn die net zo slecht in vorm als AZ vanavond? Ja, die hebben ook niet een heel best seizoen, hoor. Staan ergens een beetje in de middenmoot. Nou, ik was benieuwd, zijn ze een beetje met die wedstrijd bezig? Leeft het al een beetje? Want toch een mooie wedstrijd, hè? Kwartfinale. Maar eigenlijk kan ik er niet zo heel veel over vinden. Dat heeft met twee dingen te maken. We zagen in Nederland in de Eredivisie rond zonsondergang dat er even pauze wordt gehouden, hè, ja, vanwege de Ramadan. Ja, in België hebben ze die regels kennelijk niet. En dat betekent dat er bij Anderlecht rekening mee gehouden moet worden. Ze zijn later gaan trainen en rond wedstrijddagen is die trainer toch een beetje bang voor de laatste 20 minuten van de wedstrijd. Want hij zegt, ja, dat kan dan toch wel eens lastig zijn. Daar geen regel. Ik heb niet kunnen achterhalen. Ik ben benieuwd of dat het in Europa wel gaat gebeuren deze week, door de week. Kan wel eens van belang zijn. En anders zou ik zeggen, maak een overtreding en doe even alsof je geblesseerd bent rond zonsondergang. Maar er is nog iets anders waar ze in België mee bezig zijn. Namelijk Vincent Kompany, vorig jaar de trainer van Anderlecht, tegenwoordig trainer van Burnley. Hij heeft de promotie afgedwongen met Burnley vanuit Engeland, tweede niveau, naar de Premier League volgend jaar. En daar zijn ze dan in België niet zo blij mee. Want ja, wie is toch die man die zo gek was om Vincent Kompany te ontslaan vorig jaar? Dat is de voorzitter Wouter van den Houten. En Wouter van den Houten moet de hashtag out in Anderlecht, vinden ze nu. De voorzitter is de gebeten hond daar. Dan nog een laatste transfergerucht uit Frankrijk, begrijp ik. Ja, Branko van den Bomen speelt bij Toulouse. Sowieso veel Nederlanders daar. Is goed bezig. Hoop doelpunten en assist dit seizoen. Hij is na dit seizoen transfervrij. Die jongen komt uit Eindhoven oorsprong. En hij wordt genoemd bij PSV. En onder andere ED en VI melden dat er ook daadwerkelijk gesproken wordt op dit moment. Dus dat Branko van den Bomen naar PSV zou kunnen gaan aan het einde van het seizoen. Maar het is een beetje een type veerman. Dus ik zie dan niet helemaal voor me hoe dat dan met elkaar moet gaan spelen. Of misschien wordt hij een soort backup of zo. Maar, nou, ja, of de opvolger Luc de Jong. Ja, in de spits. Oh, pardon, die veerman. Ja, okay. Nee, Henk Veerman die blijft gewoon lekker in Volendam volgens mij. Ja, nee, Joey. Joey, het is Joey de middenvelder. Ja. Goed, dank je wel voor dit moment. Maarten, over PSV gesproken. Pardon, eerst het korfbal. Natuurlijk, is het al afgelopen? Nee, volgens mij niet. Maar hoe is het met het wonder van Vorendijk, Dien? Nou, dat gaat toch helaas uitblijven vanavond, hoor. Ze hoopten allemaal zo op die honderden fans hier in die sporthal in Friesland. Maar het is PKC dat de korfbalfinale in Ahoy gaat halen. Want met nog een kleine 20 seconden op de klok staan ze met 22-19 voor tegen een LDODK. Dat door een vervelend incident met Esme van Veen, die per brancard van het veld moest staan, botsing met Laurens Leeuwenhoek, toch opeens weer een vuurtje in zich ging branden. En opeens het gat van 6 wist te verkleinen naar 2, waardoor de waar we leven in de wedstrijd kwam. Maar uiteindelijk wist de PKC met al die professionaliteit die ze hebben dat gat weer gaten te slagen. En weten ze uiteindelijk nu ook die wedstrijd over de streep te trekken. Zij winnen, want de laatste slotseconden zijn hier weggetikt. De 22-19 in Friesland van LDODK. En dat betekent dat PKC voor de vierde keer op rij de korfbalfinale in Ahoy gaat spelen. Wie de tegenstander gaat worden, dat moet nog even wachten. Want er staat een derde duel op het programma tussen Fortuna en DVO aanstaande dinsdag. Want die wedstrijd vanavond eindigt in een 19-15 overwinning voor DVO. Maar één ding is zeker, PKC is erbij. Zij winnen hier met 22-19 van LDO. PSV Excelsior, Mark Loostra. Doelpuntenmuziek 2-0. Xabi Simons na een gruwelijke fout van invaller Chuaon. Die in zijn eigen 16 de bal verspeelt aan deze. Die geeft de bal breed. En dan moet eigenlijk spits Fabio Silva maar al inschieten. Dat lukt allemaal niet. Maar gelukkig voor hem is de rebound een kopbal voor Xabi Simons. Het doel is leeg. Hoeft alleen maar naar de bal te duiken en hem rechtdoor te koppen. Achter Van Gassel. En dan is het 2-0 voor PSV. Nog wel protesten bij de scheidsrechter. Maar die heeft al naar de middenstip gewezen. Ik kan me niet voorstellen dat dit doelpunt om wat voor reden dan ook gaat worden afgekeurd. En dan beslist PSV de wedstrijd 10 minuten voor tijd. Weet je nog dat we na 12 minuten dachten dat PSV op jacht ging naar het doelsaldo van Ajax. Nou, daar leek het helemaal niet van te komen. Nu hebben ze nog 10 minuten ineens. En staat het 2-0. Kunnen ze zorgenvrij wel op jacht naar doelpunten gaan. Want de spanning is dan wel uit de wedstrijd. Dat is dan wel weer voor ons een beetje jammer. Ik had het nog wel spannender willen maken door te vertellen dat PSV eerder dit seizoen al drie wedstrijden van de onderste vier ploegen verloren had. Cambuur, Groningen en Emmen. En Excelsior was de vierde club in dat rijtje. Is de vierde club in dat rijtje. Dus ik dacht, nou ga ik het nog even spannend maken met die 1-0 tussenstand. En dan kopt Xabi Simons de bal erin. Is het 2-0. En hoeft Excelsior zich ook geen illusies meer te maken dat ze hier nog een punt uit het vuur gaan slepen. Wel een overtreding gemaakt door PSV. Wat betekent dat Excelsior een vrije trap mag nemen op 20 meter van de achterlijn. Ik denk een metertje of 6-7 bij de zijlijn vandaan. En het is niet eens een meter of 6-7. Het is maar 1 meter, zegt scheidsrechter de Diepering. 10 minuten nog in Eindhoven. 2-0 Xabi Simons. 2-0 voor PSV tegen Excelsior. AZ moet echt het gas erop gooien tegen Sparta, Richard. Ja, maar daar was hij dan bijna. De kopbal van Jens Otkaart van dichtbij. De beste kans voor AZ in de tweede helft. Maar het is nog altijd 0-1. 79 minuten. En zojuist zag ik weer zo'n prachtig shot van Kirsten Niegaard samen met Kees Kist. Met zo'n kleedje over de knietjes heen. Een beetje mijmerend misschien wel over vroeger. Dat was ons vanavond niet overkomen. De helden van 1981 toen AZ kampioen werd van Nederland. Zij kijken toe met een natuurlijk toch wel wat sombere blik. Want het is allemaal niet best hoor. Het is echt niet goed. Goed wat AZ vanavond laat zien voor het eigen publiek. Sparta staat voor, nog altijd 0-1 van Krooi naar Saito. Saito die zo belangrijk was bij de 0-1. Daar gaat hij weer behendig, snel, wendbaar schieten. Maar dan toch te weinig kracht na die actie. De bal een paar metertjes naast. Probeerde het een paar minuten geleden ook bijna vanaf de achterlijn. Maar dat was te lastig. 10 minuten nog volhouden voor Sparta. En dan weet het dat het over FC Twente heen gaat. En op de 5e plek voorlopig terechtkomt. En AZ heeft inderdaad haast. Het moet. Het heeft gewisseld. Het heeft Bazour binnen de lijnen gebracht. Richetli Bazour, daar hoor je toch ook weinig van. Ik heb hem vorig seizoen veel gezien bij Vitesse. Ook in de Conference League. Toen speelde hij daar heel vaak uitstekende wedstrijden. Hij was de baas op het veld vaak. Maar nu heel veel op de bank. Hij speelt centraal achterin bij AZ. En ik heb hem tot nu toe, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, alleen nog maar slechte dingen zien doen. Ook dit is weer niet best zeg. Van Klaasie de bal breed en zomaar over de achterkant. En hoor dat publiek muiten en morren en fluiten. Het is bar en boos wat AZ in deze fase ook weer van de tweede helft laat zien. Het geloof is er helemaal niet meer. De vorm is er niet. En dan te bedenken, jullie hadden het net over Lazio. Ja, dat waren twee fantastische wedstrijden. AZ inderdaad in de kwartfinales van de Conference League gaat spelen tegen Anderlecht. Ook weer twee prachtige wedstrijden. Maar misschien is het allemaal wel een beetje te veel. Heeft dat Europese voetbal ook een hoop energie gekost in vergelijking met PSV en Ajax is de selectie. Ja, we gaan even naar Mark. Mark Klooster. Fabio Silva ook met het hoofd. En wat is die voorzet mooi van Xabi Simons. Minuut 82, 3-0. Met buitenkant voet zet hij de bal vanaf de linkerkant. Haarfijn voor en dan duikt Fabio Silva naar die bal en kopt hem achter Van Gassel. En dan gaat het toch een grote score worden voor PSV. En daar leek het 5 minuten geleden helemaal niet op. 3-0 door Fabio Silva namens PSV tegen Excelsior. Van Hooijdonk tegen Volendam 2-1, Ragnar. Ja, wat een avond. 6 goals gemaakt in zijn laatste 4 wedstrijden, inclusief deze. Nou, Pelle van Amersfoort misschien nog eens een 100ste eredivisiewedstrijd. Komt door de as in de slotminuut van de eerste helft. Maar komt ook wat stappen tekort. En dus zit Volendam ertussen. Volendam dat met 2-1 achter staat tegen Van Hooijdonk. Dus Orestanio linkerkant. Zette dus Veerman vrij. Echt vlak voor dat doelpunt van Van Hooijdonk. Het had ook zomaar op dat moment 1-2 kunnen worden. Maar het werd in de 33ste minuut. Vlak daarna 2-1 via dus, daar is de naam weer, Van Hooijdonk. Als nu Karel Eiting met zijn Ajax verleden een vrije trap mag gaan nemen. En dat zijn toch wel momenten voor Volendam. Dat uitste dit soort momenten vrije trappen al 7 doelpunten maakte. Ik moet altijd meteen denken aan de goal van Mirani in de arena. Daar waar Volendam zelfs op voorsprong kwam. Inmiddels is hij al een tijdje geen basisspeler meer. Mirani, bal valt achter in het strafschopgebied. Wordt door Veerman teruggebracht. Oranje wil een omhaal maken op de rand van het strafschopgebied. Maar die bal komt niet uit de verf. John Derry Murky moet uitkijken op de middenlijn. Wordt opgejaagd door Sarawi. De man die Van Hooijdonk bediende bij de eerste goal. Maar dat gaat goed naar Stankovic terug richting de keeper. Uitstekende doelman van Volendam. Die vorige week ook heel erg goed was tegen FC Utrecht. In dat wat gelukkige 0-0 gelijkspel. Heerenveen pakte toen een punt bij AZ 1-1. Als de bal in de voeten is van Benamar. Een van de drie centrale verdedigers van de Noord-Hollanders. Prima bal. John Derry Murkin kan hem niet meenemen. Is al beland in het strafschopgebied van Heerenveen. Maar kan de bal niet meekrijgen. Nou, dan zit Heerenveen ertussen. Heerenveen is een ploeg die snel kan omschakelen. Met een speler die mij nog niet zo heel veel zegt nu. Simon Olsson. Staat regelmatig deze Scandinavier in de basis. Schijnt een aanvaller te zijn. Maar ik heb hem nog nooit voor het doel gezien. Daar met een combinatie nu wel van Amersfoort. Ook hij heeft ruzie met de bal. En krijgt hem dus rechts in dat strafschopgebied niet mee. Als de extra tijd erop zit. Het publiek applaudisseert. Want Heerenveen staat voor. Met twee doelpunten van Van Hooijdonk. Terecht tegen Volendam. Ja, Volendam met deze stand natuurlijk nog zeker niet uitgeschakeld voor een resultaat. Maar we gaan een kwartiertje rusten. Heerenveen Volendam 2-1 dus. Piet Miller, Wasted Luck. PSV, Mark Loostra. Gutierrez maakt er ook maar weer eens een. Zijn tweede van het seizoen doet hij nog wel knap, hoor. Vallend met links uit een corner van Veerman die doorschiet naar de tweede paal. En dan met links tegendraads ingeschoten. En via de binnenkant van de paal rechts van Van Gassel gaat de bal erin. En dan wordt het, dat zei ik bij 3-0 al, toch nog een grote overwinning voor PSV. Dat het moeilijk had met Excelsior, maar in minuut 87 op 4-0 staat. Het duurde tot minuut 79, toen was het nog 1-0, hè. En toen maakte Xabi Simons er pas 2-0 van. Maar in een mum van tijd is het van 2-0, 4-0 geworden. zijn er nog 3 officiële minuten plus een minuut of 4 aan extra tijd over om er misschien nog wel eentje in te prikken. Want vooraf was het verschil met Ajax qua doelsaldo 6 doelpunten. Nou, dat is nu teruggebracht tot 2. Dat doelsaldo hebben ze overigens alleen maar wat aan als het in puntenaantal gelijk eindigt. Dus dan moet Ajax ook nog maar even eerst zien te winnen. Hopen ze natuurlijk niet in Eindhoven. Maar goed, dan is dat nu dus teruggebracht met 4 doelpunten naar maar 2 doelpuntjes verschil. En er kunnen er nog wel meer bij, zeker als Excelsior gaat knoeien. Fabio Silva vanaf de aftrap van Excelsior. Meegeven aan Hazard. Hazard in de 16 op de achterlijn. Oh, waarom kap je nu terug? Legt de bal nu rand 16. Guti nog een keer, maar deze is te slap met links recht op Van Gassel. Makkelijke vangbal voor de keeper. Hoeft alleen maar naar beneden te vallen. 2 minuten nog in Eindhoven. PSV 4, Excelsior 0. Hoe lang nog in Alkmaar, Richard van der Baden? 2 minuten plus extra tijd. Hier AZ 0, Sparta 1. Doelpunt van Tobias Lauritsen. Het had 1-1 moeten zijn. Ook zojuist weer enorme kans voor AZ. Jens Otkaart, voorzet van Pavlidis. Van dichtbij, de lat trilt nog. De bal spatte uiteen op die lat. En daar gaat AZ weer aan de linkerkant met Lachdo. Kan het nog altijd? 0-1. We gaan richting de 90ste minuut. Reinders naar Lachdo terug. Oh, wat staan daar veel spelers van Sparta. Dan toch maar weer het strafschopgebied inbrengen richting Otkaart. Die al 2 grote kansen om zeep heeft geholpen namens AZ. Bazour naar Reinders. Het brein op het middenveld. Reinders loopt zich vast. Dan kan Sparta er weer uitkomen. Sparta dat zo gevaarlijk is in die omschakeling. En Sparta dat ook is begonnen. Al een minuut of 10 geleden hoor. Met heel veel tijd trekken. Spelers die dan wat extra lang op de grond gaan liggen. Maar er was 1 speler. Een invaller. Rick Meijzen. Die werd toch wel eventjes heel erg grof onderuit geschoffeld door Milos Kerkes. Kreeg daarvoor van scheidsrechter Makkely geen gele kaart. Rick Meijzen kon niet verder gewoon uit de wedstrijd geschopt. Daar gaat de bal weer in het strafschopgebied. Pavlidis, nee, bal weggehaald door Sparta, ja. En opgevangen door Bazour. Maar scheidsrechter Makkely heeft daar iets gezien. Een hoofdblessure. Dat zijn er veel geweest hoor in deze wedstrijd. Jens Otkaart ligt daar op het koude gras hier in Alkmaar. In de 89ste minuut wordt overeind getrokken door Nick Olij. En ook aan de andere kant een speler van Sparta. Dat is volgens mij even spieken Mike Eerthuizen. Trouwens bij Sparta Adil Aouazar, Aaron Meijers binnen de lijnen gebracht. Dat zijn 2 ervaren krachten. Daar gaat AZ weer in de 90ste minuut. Moet er een voorzet komen vanaf de rechterkant. Combinatie met Pavlidis. Terug naar Klaasie. Klaasie naar Pavlidis terug in het strafschopgebied. Loopt zich ook vast. Valt niet goed in. Is niet helemaal fit. Bal wordt weggetrapt door Sparta richting Lauritsen, de doelpuntenmaker. Maar geen controle. En via Beukema, Ryan, de jarige Australiër in het doel van AZ. Beleeft geen fijne dag. Gaat AZ opnieuw naar voren. Aan de linkerkant is het Kerkes. Werkt natuurlijk heel hard. En daar gaat hij weer. Combinatie met Otkaart. En dan mee naar voren. Aan de linkerkant Lachdo. Lachdo naar Reinders. Nee, breed naar Bazour. Wat kan die nog? Chetli Bazour bij AZ in dit seizoen waarin hij zo weinig speelt. Kan goed schieten van afstand. Waarom niet? Probeer het maar eens. Reinders nu aan de linkerkant. Punt strafschopgebied. Daar gaat hij naar binnen. Reinders. Goeie bal. Dit is hem dan misschien. Oh, Sukawara ook weer op het aluminium. Wat een kansen. Hoe grote kans wil je hebben om er eindelijk eentje te maken. Sukawara notabene. De rechtervleugelverdediger. Ook weer heel erg dicht bij de gelijkmaker in deze wedstrijd. Langzamerhand voert AZ de druk toch wel serieus op. Terwijl het bord nu omhoog gaat. 6 minuten. En ik nog eens kijk naar die enorme kans voor Sukawara, de Japanner. Maar weer heeft daar AZ pech. 3 keer inmiddels het aluminium voor de ploeg van Pascal Jansen. 6 minuten gaan er dus bij komen in deze wedstrijd. 0-1 is nog altijd de tussenstand voor Sparta. Dat heel veel tijd trekt, dat veel wisselt. En dat probeert natuurlijk het einde te halen. En dan weer 3 punten misschien wel hier in Alkmaar. In Rotterdam ging het eerder dit seizoen mis. 3-2. Toen won AZ dus die wedstrijd. 8 seconden in dat duel. Al de goal van Vito van Krooi, weet u nog. Evenaring van het snelste eredivisie doelpunt ooit. Nu is het een hele andere wedstrijd geworden vanavond. Daar is Meinans. Meinans tikt de bal naar Sukawara aan de rechterkant. Korte combinatie weer met Reinders. Dan Meinans. Maar het is daar zo druk. Er staan zoveel spelers van Sparta. Wat kan AZ? Weer breed naar Milos Kerkes. Die probeert dan maar eens van afstand te schieten van een meter of 18. Maar de bal wordt gekraakt door Vito van Krooi. Die natuurlijk ook mee verdedigd. Het spel speelt zich af op de helft van Sparta. Dat is inmiddels al zeker een kwartier, misschien wel 20 minuten zo. En Sparta moet zich beperken tot af en toe een counter. Het heeft zeker kansen gekregen op de 0-2, maar die niet gemaakt. En daarom is het nog steeds een wedstrijd. Is het nog steeds spannend? Leeft AZ nog steeds? Maar als het verliest, loopt het toch heel serieus averij op in deze thuiswedstrijd, waarin het publiek een heel, heel matig AZ heeft gezien. Het is nu opportunistisch. En dat heeft in elk geval kans opgeleverd. De beste voor Jens Otkaart. Beukema naar Klaasie. Klaasie dan naar Reinders. Die staat daar vrij. Wil de bal steeds hebben. Paast hem dan. Steekballetje naar Otkaart. Otkaart moet hem terugleggen. Dat mislukt weer. Daar zit AZ, of daar zit Sparta tussen. En via Saito heeft het dan een speler die een bal wel kan vasthouden. Lang gespeeld naar Lauritsen. Die verliest het duel van Bazour. Krijgt een duwtje in de rug. Maar het mag door van scheidsrechter Makkeli. 3 minuten spelen we denk ik zeker nog van de 6 minuten extra tijd. Daar komt een schot van Reinders. Bal wordt weer gekraakt door Sparta. 3 minuten nog op de klok. 0 voor AZ. 1 voor Sparta Rotterdam. PSV Excelsior, Mark Loostra. Een ruime overwinning voor PSV. Scheidsrechter Dieperink heeft net afgefloten. PSV-publiek kreeg in de laatste 10 minuten eindelijk het PSV te zien wat ze hadden gehoopt te zien vandaag. Fris, aanvallend en in hoog tempo. En dan ging het ineens heel snel van 1-0 naar 4-0. Na een moeizame eerste helft van PSV. Maar ze winnen wel met 4-0 van Excelsior. Snel weer terug naar Richard, AZ Sparta. Klaasie paast de bal breed naar Beukema. 0-1 voor Sparta. 2 minuutjes ongeveer nog in deze wedstrijd. AZ aan de linkerkant met Kerkes. AZ dat 1 punt haalde uit de laatste 2 wedstrijden. En het gaat waarschijnlijk nog erger worden. 1 uit de laatste 3. Dat is niet best voor een club met zoveel ambities. De tweede plaats dan misschien wel uit zicht. Want Ajax morgen tegen Fortuna. Misschien ook wel thuis in Amsterdam. 3 punten. PSV wint. Dat is geen best weekend voor AZ. Kerkes aan de linkerkant. Combinatie zoekend met Pavlidis. Werkt hard, maar is niet gelukkig. Pavlidis combinatie met Klaasie. Ook dat mislukt. Sparta haalt weer weg in de persoon van Abels. Matthew Ryan komt zelfs een beetje mee naar voren. Twijfelt toch en blijft hangen in de middencirkel. AZ heeft de bal alweer richting het strafschopgebied. Reinders pompt hem erin. Daar komt de keeper. Hij heeft hem vast. En dat is Nick Olij. En zo sprokkelt Sparta weer een aantal kostbare seconden in de laatste minuut. Anderhalve minuut. Minuten nog ongeveer. Ik zie zelfs wat witte zakdoekjes van supporters van AZ. Dat is een beetje overdreven allemaal. Want AZ heeft natuurlijk toch best weer een heel goed seizoen. Heeft lang meegedaan, zelfs in de titelrace. Maar moet nu toch echt, denk ik, afhaken. Lauritsen kopt de bal richting Saito. Dan is het Bazour terug naar zijn doelman. Matthew Ryan. Matthew Ryan heeft haast. Paast de bal naar de rechterkant. Daar is AZ met Sukawara. Dan gaat het weer met een lange bal, denk ik, naar voren. Nee, hij kiest voor Klaasie op het middenveld. In de middencirkel is het Kerkes. Kerkes naar Reinders. Reinders kapt. Paast de bal naar de linkerkant. Daar staat Lachdo. Lachdo weer terug naar Klaasie. Het is daar zo druk met al die spelers van Sparta in het strafschopgebied die uitstekend verdedigen. Goed overeind blijven. Natuurlijk heeft het kans opgeleverd in de slotfase voor AZ met Jens Otkaart. De grootste van dichtbij. Een paar minuten geleden op de lat. Maar ook dat mocht dus geen goal zijn voor AZ. Nog 1 keer wordt die bal erin gepompt door Beukema. Weer weggehaald door Sparta. Ik denk dat Sparta het gaat halen. Dat het hier 3 punten gaat meenemen uit Alkmaar. 3 hele welkome punten weer voor de ploeg van Maurice Stijn. 0-1 voor Sparta. Zometeen zijn we terug na 10 ook nog met Heerenveen Volendam. Ruststand 2-1. Op 1. Ster. Het monddood maken van politieke tegenstanders door ze gevangen te zetten is een verhaal met een lange wereldwijde geschiedenis. Slot Loevestein en Amnesty vertellen dat verhaal in de nieuwe tentoonstelling Monddood, politiek gevangen. Nu te zien op Slot Loevestein. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. We gaan door met Eus Boekenclub. De liefde voor lezen blijven we verspreiden met schrijvers, dichters, landelijke politici en uiteraard onze huisband Lakshmi. Eus Boekenclub, elke zondag om 7:30 op NPO 2. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt?

Dus AZ moet voorlopig afhaken. En weer drie hele belangrijke punten voor Sparta. En was er, Jeroen, niet in het verleden eens een trainer van AZ? Co Adriaanse was zijn naam. Die de spelers de volgende dag paaseieren liet zoeken voor straf. Omdat AZ ook een hele slechte wedstrijd had afgeleverd. Volgens mij wel. Nou ja, ik denk dat Pascal Jansen niet zo'n trainer is die dat laat doen bij zijn spelers. Maar het was wel een hele slechte, treurige avond voor de spelers van AZ. Zij verliezen met 1-0 van Sparta dat naar de vijfde, ik herhaal, de vijfde plaats klimt in de Eredivisie. Heerenveen en Volendam zijn begonnen aan de tweede helft. Ragnar Niemeijer. De tweede helft, Jeroen, is 2,5 minuut oud. Stand is niet veranderd sinds de rust. 2-1 voor Heerenveen naar de goals van Hooijdonk. Hij maakte ze allebei. Een wissel achterin bij Volendam. Daar is gekomen Mirani en vertrokken Benamar in dat vijfmansblok. We kijken vooruit dan morgen naar de wielerklassieker Parijs-Roubaix bij de mannen. En u krijgt, zoals u dat van ons gewend bent, in dit uur alle ins en outs van de vanavond gespeelde voetbalwedstrijden in de Eredivisie. Ja, kan zo maar de nieuwe topscorer worden van Nederland, hè? Sidney van Hooijdonk, toch, Ragnar? Ja, dat is een beetje een strikvraag, want ik twijfel nu heel eventjes hoeveel die doefiekast erin heeft liggen. Volgens mij 14, hè? Ja, volgens mij hebben ze ook iets meer. Ja, dat scheelt natuurlijk niet veel. Nee. Nee, hij is hard op weg en hij maakt ze allebei tegen Heerenveen. En dan na te gaan dat Heerenveen maar 2 van zijn laatste 10 wedstrijden wist te winnen. En de laatste 5 thuisduels, echt waar, de laatste 5 thuisduels verloor. Inclusief de bekeruitschakeling tegen Feyenoord. Nou, dat zijn geen beste cijfers. En als je Heerenveen dan nu ziet spelen, dan combineert het vaak erg makkelijk. Dan gaat de bal snel van de ene naar de ander toe. Zit er individuele klassen in met bijvoorbeeld Sarawi. Maar natuurlijk ook met Van Hooijdonk en Van Ewijk. En dit is gewoon een team waar Van Wonderen wat mee kan. En als je niet uitkijkt, dan valt dat team volgend jaar uiteen. Ik moet het even volpraten, want Heerenveen kijkt naar Volendam. En Volendam neemt een ingooi, John Derry Murkin. Net over de middenlijn, de man aan de linkerkant. De Engelsman gaat het terug tot bij de keeper. Dat is Stankovic, jonge doelman met een hoge reddingspercentage. Geeft een lange lel aan die bal weer richting de linkerkant. John Terry Murkin. Nou, pakt hem ineens uit de lucht. Kreeg de bal een keer in de eerste helft van de wedstrijd. In kansrijke positie niet lekker mee. Toen had hij dat moeten doen. Maar nu is de controle goed. Is Heerenveen inmiddels wel aan de bal gekomen. Aan die kant van Murkin. Rechterkant. Bal over de zijlijn als laatste geraakt door Murkin. Aanname was van Amersfoort. En dat betekent dat Van Ewijk mag gaan gooien op de middenlijn voor Heerenveen. We zitten in de 50ste minuut. Het staat 2-1. Mirali met een van zijn eerste balcontacten haalt de bal weg uit de laatste lijn van de Noord-Hollanders. Dan pakt Heerenveen op met Van Ewijk opnieuw aan die rechterkant. Even van de ene naar de ander toe. Haaien. Man met een goede trap naar de voorhoede. Daar van Amersfoort die niet gevonden wordt. Volendam zit iets sneller aan die bal. Dan is het Veerman. En dan kijken naar de rechterkant misschien wel. Of Oristanio in de as. Oristanio zou het dan zelf moeten doen. Versnelling. Niemand kan hem bijhouden. Oh! Dan moet hij worden binnengegleden bij de paal door Buur. Als Maus ertussen zit. Maar dat lukt net niet. Bal ligt zo'n beetje op de doellijn. Goede redding van Maus. Ik had het idee dat die bal er al in zou gaan via Oristanio, maar dat lukt niet. En dan komt de Buur eraan. Maar is die man die hangend aan de rechterkant speelt, Buur net, echt net te laat. Mist 2, 3, 4, nou ja, misschien wel 8 schoenmaten ook. Maar het scheelt in ieder geval echt maar wat centimeters. Anders staat het gewoon 2-2. En dit zijn natuurlijk wel momenten die Volendam het gevoel geven. Hé, er valt hier nog wat te halen. Ja, dan krijgt Reetje een geweldige beuk in zijn rug. Dat is Bogniewicz, de Pool. Die staat op de achterlijn bij Heerenveen. Nou, volgens mij is dat gezien als een overtreding. Want de scheidsrechter meldt zich ook eventjes van de Kerkhof om te vragen of het goed gaat. Dat gaat het met Bogniewicz. 52 minuten straks gespeeld. Heerenveen, Volendam is dus 2-1. Vitesse heeft voor de 6e keer dit seizoen gewonnen. In de eigen Gelderdoom werd Go Ahead Eagles verslagen met 2-0. En Vitesse deed dat zonder de zieke Philip Cocu. En zijn assistent Chris van der Weerde was vanavond eindverantwoordelijk. Wij doen dit met z'n allen en we hebben de hele week voorbereid met z'n allen. En vanaf het begin af aan dat we in het begin van de week na RKC uit, hebben we ook analyse gemaakt. En toen hebben we ook gezegd van nou, misschien moeten we maar eens iets hoger druk gaan zetten met z'n allen. En dat resulteert dan in een ploeg die heel gretig en agressief druk kan zetten en de tegenstander zo min mogelijk kan laten voetballen. Want Go Ahead die kan voetballen. En dat weten we. Ze kunnen ook spelen vanuit de omschakeling. En dat weten we ook, hebben gezien tegen Ajax. Dus wij hebben begin van de week al gezegd van, nou, we gaan het op deze manier aanpakken. Dus we hebben dit met z'n allen gedaan, ja. Belangrijk is deze winst sowieso voor jullie, nu, op dit moment? Ja, de andere ploegen zijn nog bezig nu. Gisteren Groningen verloren. Wij komen nu op 27 punten. We hebben er nog, als het goed is, 34 ben je veilig. Hebben we ook al de afgelopen tijd naar gekeken. Dus we moeten er nog wel wat punten hebben, maar het is wel een goed begin. En je hebt in principe een team als Go Ahead nu toch weer in het vizier. Het verschil is maar 3 punten nu. Nou ja, dat ook. Weet je, uiteindelijk wil je... Het belangrijkste is dat we met Vitesse erin blijven. En daar moeten we heel hard voor knokken, nog steeds. En natuurlijk is het leuk om naar boven te kijken. Dat je wilt het zo hoog mogelijk eindigen, dat is logisch. Maar het belangrijkste dit jaar is dat wij erin blijven. Nou, als je naar het rijtje kijkt wat jullie nu de komende tijd krijgen aan tegenstanders... dan zou je denken, daar moeten die punten ook wel te halen zijn. Ja, we hebben NEC en Excelsior. Dan krijgen wij Fortuna, Cambuur en Groningen. En dan de laatste wedstrijd Feyenoord. Dus dan, ja, dat zijn wel ploegen die bij ons allemaal in de buurt staan. Behalve Feyenoord dan. Maar de rest zou in principe moeten kunnen, ja. Maar jullie gaan het toch halen? Ja, het is altijd leuk om iets uit te lokken. Maar we gaan er heel hard voor vechten om erin te blijven. Chris van der Weerde was dat, eindverantwoordelijk vandaag. Omdat Philip Cocu is geopereerd aan zijn blinde darm. Vitesse won dus. Doelpuntenmakers waren Witek en Sanko, die laatste noemde. Stond eindelijk een keer in de basis. Maakte ook meteen een belangrijke 2-0. Maar wat is nou voor hem zelf het belangrijkste? Ik denk gewoon de 3 punten het belangrijkste. Gewoon voor de hele team. Dat vind ik het belangrijkste. En mijn doelpunt is een oplichting voor mijzelf. Gewoon. Maar het belangrijkste is gewoon de winst. Na een lange, zware tijd. Een paar verlies. Maar nu zijn we weer een goede richting, een goede pad. Dus ja. Waren jullie een beetje in paniek na die slechte serie van 1 punt uit 6 wedstrijden? Nee. Want we weten, we kunnen wel goed voetbal. En een keertje gaat het komen. Dan gaan we iedereen laten zien welke team we ook zijn. Eigenlijk alles bij elkaar was het niet zo'n hele moeilijke overwinning vandaag. Want jullie waren wel beter dan Go Ahead Eagles. Ja, dat zeker. We beginnen met veel energie erin. Echt veel energie. Want iedereen, we hadden deze win echt nodig. Om voor volgende week, grote wedstrijd ook. Dus ja, deze win hadden we nodig. Mohamed Sanko was dat van Vitesse. Doelpunt te maken dus. Volgende week speelt Vitesse de Gelderse derby tegen de Azival NEC. Voor Go Ahead trainer René Haken is Arnhem helemaal geen gelukkige grond. Het is de 5e keer dat hij er speelde. En de 5e keer dat hij hier verloor. Dus geen goede grond. Voor jou geen goede grond. Is het een enorme tegenvaller zoals je elftal vandaag ook gespeeld heeft? Ja, deels wel. Maar uiteindelijk als je kijkt waar de wedstrijd in beslist wordt met 2 goals. En dan vind ik dat we eerst heel kritisch moeten kijken naar de eerste goal tegen. Volgens mij is dat juist een vrije trap voor ons in plaats van voor Vitesse. Want die Marsdel speelt eerst de bal. En wordt daarna geraakt in plaats van andersom. Dus ik vind dat het gewoon een beoordelingsfout van de scheidsrechter. Neemt niet weg dat die vrije trap natuurlijk wel prima ingaat. Maar ik vind dat wij wel te weinig hebben laten zien. Want volgens mij hebben we de eerste helft niet 1 keer op goal geschoten. Dus in dat opzicht hebben wij aanvallend gewoon veel te weinig gebracht. En dat heeft te maken met positie kiezen, met keuzes. Het ritme van spelen was gewoon heel laag. En zeker aan eind van de eerste helft vond ik dat we nog... Ja, dusdanig veel risico's namen dat we bijna al een paar keer in de counter liepen die fataal had kunnen aflopen. Dat liep een paar keer net goed af. Ja, en ik vond ook na de rust, en dan ga je even terug naar voor de rust, ook de 50-50 momenten vond ik dat Vitesse er altijd een schoen tussen had en wij minder. Dus ik vind in dat opzicht dat wij daarin ook hebben laten liggen. En ja, na de rust hebben we gewoon een hele slechte fase, denk ik, tot aan de 2-0. Ja, je staat op het punt van wisselen om nieuwe dynamiek in het elftal te brengen. En je krijgt de 2-0 om je oren. En ondanks dat we, vind ik, daarna het wel goed gedaan hebben met een aantal goede kansen. Ja, dan moet je wel afdwingen om de 2-1 te maken. Dat hebben we niet gedaan. Ja, dan wordt het nog geen wedstrijd meer. Wat heeft dit voor consequenties voor jullie, deze nederlaag? Nou ja, dat Vitesse 3 punten dichterbij komt bij ons. En uiteindelijk had je graag de afstand minimaal gelijk willen houden vandaag. En dat is ons niet gelukt. Dus hebben we geen goede zaken gedaan vandaag. Maar geen enkele reden tot paniek, toch? Nee, paniek zeker niet. Maar uiteindelijk weten we ook, en dat weten we al een aantal weken... dat je gewoon de ruimte moet houden naar de ploegen onder je. En dat betekent dat je de komende weken en ook die wedstrijden... gewoon superbelangrijk zijn. Maar dat zijn ze allemaal. Somebody that I used to know. Heerenveen Volendam, Ragnar Niemeyer. Duurt nog wel eventjes hoor. Nog wel een half uur. 2-1 staat het voor Heerenveen. Dat in de tweede helft wel wat minder opdreven is dan in de eerste helft. Volendam pakt de bal nu ook af op het middenveld. En kan hem ook worden geschoten vanuit de tweede lijn. Bijvoorbeeld door Antonucci. Nee, dat wordt hem onmogelijk gemaakt. En dus moet de bal even achteruit richting Mirani. Die veroorzaakte zojuist een vrije trap trouwens. Legt Van Ewijk neer op een meter of 18 van het doel. Beetje schuin vanaf de rechterkant. Terwijl Orestanio bijna gevaarlijk wordt. Maar de bal is voor Maus. Maar Mirani met zijn overtreding, daar was hij het zelf niet mee eens. Maar het was er wel eentje. En Van Hooijdonk ging achter de bal staan. Trapte hem richting de kruising over de muur. Redding was daar van Stankovic. En Olsson in de naaststoot kreeg hem er ook niet in. En als je het hebt over Stankovic, die heeft nu de bal. Rechterkant van het veld. Daar is het Oscar Buur die dus net de 2-2 mist aan het begin van de tweede helft. Terug naar Stankovic. Dan gaat het richting Mbuyamba. Dan naar Mirani. Een paar meter buiten het strafschopgebied van Volendam. Balverlies op het middenveld. Maar een overtreding van Van Hooijdonk en een standje voor Haaien. van de scheidsrechter van Martin van der Kerkhof. Die trouwens nog geen kaarten heeft hoeven trekken vandaag. Achter de bal gaat Mirani staan, neemt hem richting de linkerkant. John Derry Merkin, 2-3 meter over de middenlijn. Volendam loert op die kleine momenten. Waarvan ik bang ben dat ze er nog wel een paar gaan krijgen. Want ze zijn met Orestanio een paar keer dicht bij een goal geweest. Orestanio die steeds beter gaat spelen. En vorig jaar ook erg belangrijk was. Nu wat op verschillende posities heeft gestaan. Hij draagt het nummer 10. Liep wat te spugen. Kreeg 4 wedstrijden schorsing. Later werd dat geloof ik teruggebracht tot 3 als ik me niet vergis. Maar hij is terug. En hij is goed. Hij wil nu wel te veel. Bal kwijt aan Keulert. En Van Oordonk is weg. Rechterkant. Het ligt bijna open. Maar dan zijn er opeens toch 4 van Volendam terug. John Derry Merkin onder andere. En Bouyamba, Mirani. En ook Brian Plat. Nou, dan kan Heerenveen niet anders met alleen die spits voorin. Dan de bal terugbrengen richting het middenveld. Waar Keulert hem heeft. En dan nog maar een stapje achteruit richting een van de middenvelders. In dit geval is het trouwens Van Otterle. Vergist hem even. Dat is een verdediger. Even het middenveld ingegaan. Tahiri staat even stil. Zo nou, wat meters links van de as van het veld bij Volendam. Dat hier voor de laatste keer trouwens won in 1997. 1-2 werd het toen. De laatste 5 duels steeds gewonnen door Heerenveen. En het aardige is, kan ik wel even zeggen, omdat de bal teruggaat tot bij Maus. Dat dit affiche ooit op 25 augustus 1990 de eerste wedstrijd ooit van Heerenveen in de Eredivisie was. Maarten de Jong maakte het eerste doelpunt. Maar Heerenveen ging wel onderuit met 1-3 met uitblinker Frank Berghuis. En dat is dan weer de vader van Steven Berghuis. Nou, dan is dat maar gezegd. We zitten in de 64ste minuut. Heerenveen zoekt openingen. Nou, eigenlijk Volendam ook. Het staat 2-1 voor Heerenveen. Een toer wie een kunstwerk. Ja, wat gebeurt er allemaal op de buitenlandse velden vanavond? Ik zet het op een rijtje samen met Maarten van den Hoven. Maarten, we beginnen in Engeland, waar Erik ten Hag prima seizoen beleeft met Manchester United. Hè? Zeker vandaag weer gewonnen, 2-0 tegen Everton. En dus op weg naar een plek in de Champions League voor volgend jaar. Wel een klein smetje op de wedstrijd was dat Rashford geblesseerd uitviel. Greep naar zijn hamstring, spierblessures. Ja, dat komt dan al snel op veel wedstrijden aan. Het was de derde wedstrijd van Manchester United in 6 dagen tijd. En Erik ten Hag die begon daar een beetje over te klagen na de wedstrijd. Maar ja, klagen over het aantal wedstrijden, dan moet je in Engeland niet meer aankomen. It's the English Premier League. Yes. If you don't like it, there is always, of course, Eredivisie. Ja, de Eredivisie, inderdaad. Hij kan altijd terugkeren. Ik denk dat iedere club hem wel dat wil denk hebben. Ik ook. Maar goed, dat zal nog eventjes duren. United dus in de lift, dat kun je van Chelsea niet zeggen. Derde trainer van het seizoen is al aan het roer. En? Ja, nee, ook Lampard heeft niet het geluk aan zijn kont hangen. Want ook onder leiding van Lampard werd verloren vandaag tegen Wolverhampton. Het gaat heel moeilijk bij die club. Ja, nou, Lampard is er pas net. En dan vraagt de trainer natuurlijk altijd om een beetje tijd. Some players here, you know, haven't got a history of scoring goals. Maybe a fresh to the league or whatever, new players. You have to give them time and you have to work with them. And you have to keep pushing. But at the same time as a club, you know, we're Chelsea. So we want to score goals, we want to win games. So we have to find a solution to that. Ja, we hebben spelers die geen ervaring hebben met doelpunten maken. Dat vond ik toch wel een bijzondere uitspraak. Vooral als je Noni Madueke koopt voor 40 miljoen was het geloof ik. Ja. En hem dan lekker op de bank zet. Nou, Lampard is nieuw bij Chelsea. Het is niet uniek in Engeland. Hè. Tottenham ook al een nieuw trainer aangesteld. En weer. Ja, Pep Guardiola bij Manchester City, die zit er toch al heel lang. Een jaartje of 7. En dus is inmiddels de vraag aan hem zo'n beetje van, ja, wat is nou jouw geheim? Maar die heeft niet. I will tell you a secret. We will win games. If we don't win mensen, I will be sack. This is not a secret about that. It's not because I am. My hair is better than the other ones. Bijna kaal, hè? Zeg het er maar even bij. Ja, ik wil het zeggen. Goed, Guardiola hoorde u even. Dus hij heeft de jacht op de koploper Arsenal ingezet met zijn Manchester City. Hè? Ja, want vandaag werd Southampton, de hekkensluiter, helemaal overhoop gespeeld. Werd met 1-4 gewonnen. 2 doelpunten van Haaland, natuurlijk. En dat waren zijn 43ste en 44ste doelpunt van het seizoen. Alleen Salah en Ruud van Nistelrooy die slaagden er ooit in Engeland om zoveel doelpunten te maken voor hun club in 1 jaar tijd. En er is nog wel wat te gaan. Zeker nog wel een wedstrijd of 10 voor City. Dus dat gaat hij verbreken, durf ik wel aan. Kevin De Bruyne had misschien nog wel een mooier record, want hij gaf zijn 100ste assist in de Premier League. En is ook nog eens de speler die dat in de minste wedstrijden deed. Hij had de minste wedstrijden nodig van al die recordhouders die meer dan 100 assists gaven. Weet je ook hoeveel wedstrijden dan? Ja, 267 uit mijn hoofd. Maar dat houden we het goed. Gaan we naar Duitsland, Bundesliga. Daar is het ook erg spannend. Nog wel spannender, denk ik, dan in Engeland. Twee topwedstrijden op het programma tussen de clubs uit de top 4 met Nederlanders in de hoofdrol. Vertel. Donny Malen, weer opgeleverd bij Borussia Dortmund. Veel blessures gehad, maar nu weer terug. En gelijk belangrijk, hij scoorde in de wedstrijd tegen Union Berlin. Een doelpunt waardoor zij met 2-1 wonnen uiteindelijk. Bayern München is de koploper en blijft dat ook. Ondanks Mark Vlekken zou ik bijna willen zeggen. Die had echt een topdag. De keeper van Freiburg hield onhoudbare ballen eruit. Maar ja, als Matthijs de Ligt van afstand op goal gaat schieten, dan hou je het niet tegen. Hij maakte de enige treffer van de wedstrijd, waardoor Bayern met 1-0 wint. En koploper blijft in Duitsland. Maar, zeg ik er dan gelijk bij, ze spelen ook nog tegen Manchester City, waar we het net over hadden, in de Champions League dinsdag. En dan moet het wel een beetje beter, zegt Matthijs de Ligt. Gegen een gegner wie Manchester City kannst du nicht, nicht alle Chancen verwerten. Dann musst du, hast du eine Chance und dann muss das gleich ein Tor sein. Und ich glaube, dass wir in allgemein, dass die alle Spieler müssen besser spielen, weil gegen een gegner wie City is dat zeer nodig. Ja, nuttig moet je dan zeggen. Maar goed, Matthijs Het gaat best goed. Dat ik wil net zeggen, die spreekt inmiddels Italiaans, Nederlands, Engels en Duits. Italiaans, we gaan naar Italië. AS Roma, de tegenstander van Feyenoord natuurlijk in de Europa League. Donderdag, kwartfinale, speelde tegen Torino. Goede generale. 1-0 gewonnen. Ja, Roma is zo'n ploeg die aan één foutje genoeg heeft om een wedstrijd te winnen. En Per Schuurs, Nederlandse verdediger bij Torino, was niet te beroerd om hens te maken in de strafschopgebied. Dat was dat ene foutje. Penalty, 1-0 overwinning. Maar Mourinho is toch niet helemaal gerust op die wedstrijd tegen Feyenoord aankomende week. Want hij heeft een beetje een smalle selectie, veel blessures. Vandaag viel zijn spits ook weer geblesseerd uit. En ja, dus zegt hij, eigenlijk mogen we dit wel een beetje beschouwen als de Champions League. Het is de Europa League, maar misschien toch ook de Champions League. Nou, mooi opgevijzeld voor zichzelf. Tuurlijk. Dan is er nog één topwedstrijd. Je vertelde eerder, Lazio tegen Juventus was nog bezig. Is dat nog steeds bezig of wel afgelopen? Ja, het is bijna afgelopen, 80ste minuut. Ik had me gewaagd aan een voorspelling dat Lazio zou gaan winnen. Gelukkig hebben ze na de ruststand van 1-1 ook nog een doelpunt gemaakt. Staan nu met 2-1 voor. Het zal zo blijven, maar nog een paar minuutjes te gaan. Dat is Schotland, The Old Firm, altijd mooi natuurlijk. Misschien wel de mooiste klassieker van heel Europa. Celtic tegen de Rangers. Ja, en in een goed sfeertje ook nog eens. Dus dat is ook wel eens leuk om mee te maken. Maar daar gaan we het heel kort over hebben. Celtic won met 3-2. Gaat kampioen worden in Schotland. Gaat allemaal gebeuren. Maar ik wil het eigenlijk hebben over Kevin van Veen. Een Nederlandse voetballer in Schotse dienst. Kevin van Veen. Ja, ooit nog een halfjaartje Cambuur, als ik me niet vergis. Top Os ook nog wel eens een seizoen gespeeld. Maar toen een beetje in Engeland beland. En inmiddels dus in Schotland. Hij heeft 2 doelpunten gemaakt vandaag namens Motherwell tegen Livingston. En dat waren zijn 19e en 20e doelpunt van het seizoen. Hij is 31 al, maar hij is bezig aan zijn beste seizoen als profvoetballer ooit. Nou, wanneer tel je nou echt mee in Schotland als je je eigen liedje hebt in het stadion? Goed luisteren. Ik zeg tegelijk bij dat dronken Schotten niet heel goed te verstaan zijn. Ik heb de tekst even opgezocht. I am in love, I can't deny. I am in love with Motherwell's new number 9. He's the best I ever seen. First name is Kevin, second name Van Veen. Dat is toch fantastisch. Schitterend. Nou, dat is een Ik denk dat ze bij JVC Kuik nog wel eens aan hem terugdenken. Want dat was 100 jaar geleden in het hoogste amateurniveau. Dat was het laatste seizoen dat hij ook 20 doelpunten maakte. Dankjewel Maarten van der Hoven voor al die updates over het buitenlands voetbal. Ja, City van Hoordorp verdient eigenlijk ook wel een eigen nummer daar in Friesland. In Heerenveen om precies te zijn, toch Ragnar? Ja, ga ik dit echt zeggen? Je weet de overeenkomst tussen Kevin van Veen en van Hooijdonk. Oh jee. Nee. Ze hebben allebei 2 keer gescoord vandaag. Ja, oh, zo. Overigens. Ik had het gevoel dat ik jou nog iets, dat ik jou ergens terug moest pakken. Ja, of zo. Tuurlijk. We werken samen, Ragnar. Luister. Ja, goed. Topscorers, moeten het over hebben. Ja. 14 ik weet eigenlijk maar. Ik weet eerlijk gezegd. Ja, hij moet er nog eentje bij maken. Ja, Savio PSV ook. Ik weet niet eens zeker of hij echt een eigen nummer heeft. Ik heb dat volgens mij nog niet hier gehoord. Maar dat komt ook een beetje omdat je met zo'n koptelefoon op zit vaak. Hè? Nou, laten we naar de wedstrijd kijken. Die duurt nog echt 18,5 minuut plus extra tijd. Mouyamba heeft hem in de middencirkel voor Volendam. Dat Heerenveen toch echt wel vrij ver weghoudt van de goal. Ondanks een momentje van Amersfoort een minuutje of twee geleden. Vlak voordat jullie hier naartoe schakelden. Van dichtbij Stankovic die uit zijn doel kwam en pakte hem vlak voor de goal. Nu komt er een preek. Dat mag je toch wel zeggen voor Florence Sanchez. Hij is in de ploeg gekomen een paar minuten terug. Net als Walid Ulcik in de voorhoede bij Volendam. We hebben Benamar al eerder zien vertrekken. En daarna zagen we Twicht en Orestanio gaan. En ik zat even te kijken. Orestanio was creatief en speelde echt geen slechte tweede helft. Volgens mij was daar niets mee aan de hand. Maar nou, dan willen ze op de bank bij Volendam, waar Wim Jonk de baas is, kennelijk toch iets anders zien. Maar ik vond hem goed spelen en gevaarlijk. En bovendien kan hij een bal steken richting Veerman, rond wie het erg stil is in de tweede helft. Maar Volendam zit absoluut nog in de wedstrijd. En verdient misschien nog best wel, als het nog één of twee momenten creëert, een punt. Voorlopig is het Olsson voor Heerenveen, linkerkant van het veld. Sarawi ook wat ingekakt, net als heel Heerenveen in die tweede helft. Keuler trekt hem behoorlijk voor. Murkin verdedigt uit. En dan is die bal bij de huurling van Lyon, bij Florence Sanchez. Heerenveen, dat wil zeggen, pakt op met Keulert. Maar daar zit Veerman tussen. Heeft zich even laten zakken uit de punt van de aanval. De man van de gelijkmaker vanavond. Bal schiet zo'n beetje ter hoogte van de middenlijn over de zijlijn. Gaat er worden gegooid door Keulert. Linksback die ook wel wat naar voren kan spelen als de keer zo uitkomt. Staat voor de dugout van Heerenveen. Zoekt contact met Van Hooijdonk. Die ligt in de tweede helft staan de ketting bij de verdedigers van Volendam. Die zich ombeurten steeds eigenlijk om hem ontfermen. Bogdanović krijgt hem. Kan niet anders dan terug naar Xavier Maus. Ja, het is toch voor hem prettig, mag je dat zeggen. Dat Noppert normaal niet meer terugkomt dit seizoen. Daar zal hij niet op gerekend hebben met de WK-doelman op goal bij Heerenveen. Maar Noppert de lies geopereerd. Dat schijnt nog weken te gaan duren. Is wel in het stadion. Als zijn collega de bal heeft, Stankovic. Die zag ik vorige week tegen Utrecht ook een aantal 1-op-1 momenten goed afhandelen. Daar bracht hij uitstekend redding. Deed hij ook bij dat moment van Amersfoort. De bal een tijdje op het middenveld. Het gaat van de een naar de ander. En het is 2-1. Nog dik 16 minuten. Plus de blessuretijd natuurlijk. PSV won met 4-0 van Excelsior vanavond. Dat klinkt als een makkelijke overwinning, maar het echte verschil werd pas aan het einde van de wedstrijd gemaakt. Grote man was Xavi Simons met een doelpunt en een assist, maar toch baalt hij van de slechte start. Ja, de eerste helft was slordig. De pressing ging even niet goed. En daarna naar de kleedkamer gaan en gesproken met elkaar. En ik denk wel dat het beter is gaan de tweede helft. Ja, ietsje. Jullie krijgen wat meer kansen. Duurt het eigenlijk nog heel lang voordat die tweede erin ligt, hè? Ja. Ik denk ook, we hebben een aantal gemist. Ik ook persoonlijk gemist. Maar deze wedstrijd moet je afstraffen zo snel mogelijk. Want je weet een counter of een vrije trap of een kan go van in zijn. Dus we moeten het afmaken, ja. Ja, want het is eigenlijk wel een heel raar spelbeeld. Jullie komen wel goed op 1-0, heel snel. Dan denk je van, dan ontstaat er iets van rust. Dan kun je erop en erover. Maar eigenlijk werd het alleen maar slechter daarna. Kwamen de kansen voor Excelsior? Ja, we hebben ook de eerste helft goed gedaan. Ze wisten wat ze moesten doen. Ze hadden een planning. En tijdens de wedstrijd moeten we wel zorgen dat alles in orde gaat. Maar daarna in de tweede helft, zoals wat ik zei, hebben we het besproken. Welke punten beter moesten. En denk ik dat het wel beter is gegaan. Ja. Nou, je maakt een belangrijke 2-0, want dat zorgde voor rust. Goal nummer 14. Je bent weer gedeeld topscorer. Ik zie de lach ook weer een beetje doorbreken. Nee, ik baal echt met die eerste kans die ik heb gemist. Maar natuurlijk is het mooi altijd om te scoren. Ik zet de lat voor mezelf hoog en ook voor het team, denk ik. En mooi dat ik kan scoren. Ja, heel veel mensen hier in Eindhoven die hopen dat jij blijft. Dat begint langzaam zeker toch een issue te worden. Hoe staat het ervoor? Ik ben rustig. Ik ben echt gefocust in de wedstrijd van de Eredivisie. Finale beker zit echt in mijn hoofd. Ik wil mooie dingen bereiken met de club. Ik heb 5 jaar getekend hier. En mijn focus ligt nu tot de laatste wedstrijd. Dat is AZ daar. Dus ik heb 5 jaar getekend. Dus ik maak me niet druk. I could. see that I was lost, so lost. Now I found myself, I'm never gonna stop. I'm ready to love myself, I'm ready to love myself. I'm ready to go, no, I don't need nobody else. I'm ready to love myself, I'm ready to love myself. I'm ready to go, no, I don't need nobody. I don't need nobody else. Rondé, Love Myself. 256 kilometer en 600 meter lang. Zwoegen, bikkelen, afzien, stofhappen, glibberen over middeleeuwse kasseien. Morgen is het tijd voor de hel van het noorden. Parijs-Roubaix, editie nummer 120. Dylan van Baarle, herstellende van een val en pas een beetje ziekjes, won vorig jaar editie 119. Hij is blij weer terug te zijn in het peloton en vooral in de koers die hij vorig jaar zo mooi won. Ja, dat is heel speciaal natuurlijk. Hier begon het vorig jaar allemaal. Zelfde weersomstandigheden, dus dat is fijn. Oh ja, is het een voorteken? Ik hoop het. Nee, maar dat doet dus wel wat met je, om nu weer hier te zijn. Ja, zeker na vorige week dat ik Vlaanderen moest missen natuurlijk. Het is een hectische week geweest, maar ik ben blij dat ik terug ben. Ja, want je was ziek, hè? Ben je nu helemaal hersteld? Ja, het heeft wel even een tijdje geduurd. Eigenlijk kon ik vorige week vrijdag pas weer echt normaal fietsen zonder problemen. En heb ik goede trainingen kunnen doen. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. Dus ja, als het goed is het genoeg. Of kun je ook zeggen, ja, de concurrentie heeft toch allemaal zware koersen gereden en jij niet. Kan je dat misschien ook wat opleveren? Goh. 3 dagen op de wc zitten is ook geen pretje, dus ik had liever die koersen gereden. Oké. Je rijdt met een nieuw systeem. Je kan je banden tijdens de koers oppompen en af laten lopen. Hoeveel gaat het opleveren? Hoeveel levert dat jou morgen in de koers op? Ja, geen idee. Ik denk dat het vanzelfsprekend is als je met hardere banden op het asfalt kan rijden, dat je dan minder wattage hoeft te trappen. Maar hoeveel precies gaat opleveren, dat gaan we zien. Wat leggen ze iets verder uit? Je kan meer snelheid leveren op het asfalt, zeg maar. Maar op de kasseien levert het ook juist heel veel comfort op, hè? Ja, je hebt meer comfort op de kasseien als je met lagere banddruk kan rijden. En omdat je dat nu kan aanpassen, kan je dus met hogere bandenspanning op het asfalt rijden en met lagere bandenspanning op de kasseien. Dus in principe zou het een heel groot voordeel moeten zijn. In principe? Wat zijn er ook risico's? Tuurlijk, er is altijd risico's dat het kapot gaat. Maar dat kan ook gebeuren met de band of met de fiets. Dus risico's in deze koers zijn er altijd. Kun jij morgen opnieuw winnen? Alles kan. Als ik aan de start sta, kan ik winnen. Ik had hier niet aan de start gestaan als ik twijfels had. Dus waarom niet? Dylan van Baarle, waarom niet nog een keertje? Nou ja, moet je ook afrekenen met een van de favorieten, Wout van Aert natuurlijk, die al wat ereplaatsen te pakken heeft dit voorjaar. Ja, derde, eerste, tweede, vierde. Als je op papier kijkt, is een heel mooi rijtje wat jij de afgelopen koersen hebt neergezet. Wat voor gevoel hoort er nu bij jou? Ja, daar moet eigenlijk een beter gevoel bij horen dan ik misschien de afgelopen week heb uitgesproken. Dus eigenlijk ben ik zelf ook wel tot die conclusie gekomen dat ik gewoon supergoed heb gereden afgelopen week. En dat ik mezelf weinig te verwijten heb. Ja, waar komt het slechtere gevoel dan vandaan zoals je het de afgelopen tijd voelde? Ja, het zat op de Ronde van Vlaanderen natuurlijk, wat we als team heel veel van verwacht hebben. En persoonlijk was het natuurlijk lastig om echt gelost te worden. Dat is altijd incasseren natuurlijk. En ook als ploeg hebben we denk ik daar niet de koers gereden zoals we de voorgaande klassiekers hebben kunnen rijden. En dat zorgde wel voor teleurstelling. Maar je bent ook gevallen, hè, in de Ronde van Vlaanderen. Heeft dat nu nog consequenties? Want toen ik jou naar de verkenning zag de afgelopen week, dacht ik van oei, je had het over je knie en je ribben. Hoe is dat nu? Ja, dat blijft een beetje hetzelfde. Althans, mijn knie is wel beter. Die wond is mooi aan het genezen. Maar mijn ribben blijven wel pijnlijk. En ook na de verkenning had ik nog een beetje reactie daarvan. Dus het is een beetje de vraag hoeverre dat mij gaat belasten in de koers. Ja, wat ben je dan gewoon niet 100% morgen? Ja, in theorie niet, denk ik. Moeilijk te zeggen. Het is iets wat als de benen beginnen pijn te doen, dat ik niet meer voel. Maar het is wel iets dat constant sluimert. Marijn Zeeman zei vorige week dat de ronde moest worden gewonnen of Parijs-Roubaix. Omdat anders het voorjaar niet geslaagd zou zijn voor jullie ploeg. Ben je het daarmee eens? Ja, eigenlijk wel. Als je zo'n voorjaar hebt gereden, dan past er gewoon een monument bij. En daar zijn we super gemotiveerd voor als ploeg om dat binnen te halen. En ja, dat is misschien extra druk die we onszelf opleggen. En we kunnen ook nooit over een slecht voorjaar spreken, dat is weer iets anders. Maar ja, we hebben hoge doelen en dat mag ook uitgesproken worden. Ja, de lat ligt hoog bij Jumbo-Visma. U hoorde Wout van Aert. We gaan weer even kijken in Heerenveen, waar de plaatselijke speelt tegen Volendam en voorstaat. Ragnar. 2-1. Het is krap, want Heerenveen creëert bijna niks meer. El Hadj heeft nu wel de bal. Van Ewijk rechterkant voorzet. Karlsbak, de man met nummer 9, is ingevallen. Maar springt de hoogte van de strafschopstip onder de bal door. Wacht nog op zijn eerste goal. Tussentijds gekomen vanuit de tweede lijn. Misschien haaien. Karlsbak. Nee, het hoofd van Brian Plat. Gaat de bal naar de rechterkant voor Volendam. Waar Buren Keulert opjaagt. Maar Heerenveen houdt de bal wel in de ploeg. Er is aardig gewisseld. Zeker ook bij Volendam weer. Hensbal. Ja, ongelukkig geraakt die bal door Florian Sanchez da Silva. Spel gaat verder met Tahiri aan de bal. En Olsson, linkerkant, is Keulert vrij. Maar Volendam heeft aardig wat mensen achter de bal staan. Waardoor Heerenveen gedwongen wordt opnieuw te beginnen. Zo'n beetje bij de middenlijn. Van Hooijdonk kan aannemen. Maar moet ook weer helemaal terug. Misschien wel tot bij Maus. Die werd zojuist verzorgd. Dan had de derde doelman moeten komen. Was een kans toch wel voor Mbuyamba van dichtbij. Maus was nou net op tijd uit zijn goalbotsing. Geen sprake van een overtreding van de naar voren gestuurde Mbuyamba. En nou, bijna Jan Bekkema met zijn debuut, al heel lang de derde keeper. Hij zal even gedacht hebben, nou, dit is mijn moment in zijn zevende seizoen. Maar Maus is opgestaan en staat nog altijd onder de lat. Volendam krijgt een vrije trap en verdient echt wel een goal, hoor. Er was ook een moment al voordat die kans van Mbuyamba, Sanchez da Silva, met een omhaal net over de lat. Als nu Buur naar de kant wordt gehaald en Ibrahim El Kadiri nog in de ploeg gaat komen. Hij is de laatste wissel bij Volendam. Die mag komen, tenzij er nog hoofdblessures of dat soort vervelende dingen gaan komen. Maar Heerenveen zo goed in de eerste helft, zo fris. Fris van de lever is ver teruggezakt en heeft Volendam in leven gehouden. Dat heeft zijn momenten gehad. De koppers gaan mee naar voren toe. De bal komt vanaf de linkerkant. Middels een vrije trap dus. En nou eens kijken, waar is bijvoorbeeld Mbuyamba? Laat hem eventjes passeren. El Hadj, ja, dan is het uitkijken. Wat schaarbewegingen stuurt Eitingen het bos in. En dan gaat Karlsbak rennen. Maar hetzelfde doet Filip Stankovic. Buiten zijn strafschopgebied. De keeper van Volendam richting Murkin. Een paar minuutjes, het is alweer even terug op de grond gezeten. Moest verzorgd worden aan een blessure. Van Michem heeft hem toch 6 goals gemaakt. Daarmee is hij de topscorer van Volendam. Is ingevallen in de tweede helft. Bal misschien koppen in de richting van Veerman. Nee, dat lukt niet. Maar Volendam geeft niet op. Dan moet Eitingen een kopduel aangaan. Dat is niet de grootste van het stel. Dan gaat hij Florian Sanchez da Silva afgegeven. Eiting aangeraakt. En daar is Maus. Als de bal nog een curve meekrijgt. Randstrafschopgebied. En dan probeert Eiting het. Voor het eerst gevaarlijk. De man van de standaard situatie is normaal. Maar hij kan schieten. En dan zit er nog een voet bij. Krijgt hij volgens mij een wat merkwaardige, moeilijkere curve nog voor Maus. Maar die is echt hersteld dus van die botsing met Mbuyamba. Want die heeft de bal. We spelen nog 3 minuten. En Volendam was weer heel dichtbij een verdiend punt. Maar het is 2-1. AZ verloor vanavond op eigen veld van Sparta Rotterdam met 1-0. En dat is een enorme klap voor AZ-speler Mijnans. Ja, hij komt hard aan. Ja, het is gewoon een belangrijke fase voor ons. En dat we nu veel wedstrijden op elkaar punten laten liggen, dat is gewoon hard en dat is gewoon vervelend. Dat is vervelend. Ja, heb je voor jezelf of hebben jullie als team, ja, we staan hier net na de wedstrijd natuurlijk, al enige oorzaken kunnen ontdekken waarom jullie in een fase zitten dat het even tegen zit? Nou ja, weet je, je hebt altijd in het jaar heb je zo'n periode dat het gewoon soms niet lekker valt en niet lekker loopt. Bal op de paal, ballen 2-3 ballen voorlangs. Weet je wel, als die nou een keer gewoon in het zijnetje valt in de eerste 10 minuten, dan maak je er misschien 3 of 4. Maar ja, misschien telt niet in de voetballerij. Dus we moeten inderdaad op zoek naar, naar dat ene momentum waar die bal wel erin valt. En, ja, en ik geloof heilig in deze ploeg dat we dat kunnen. Dat weten we ook van elkaar. Want ja, een paar wedstrijden geleden creëerden we aanval na aanval. Pak Lazio thuis. Weet je, dus het is allemaal mogelijk. Alleen dat het nu even wat minder loopt, dat is waar. Ja, want al die wedstrijden die jullie punten laten liggen, hè, Twente, Heerenveen en deze, die hebben eigenlijk allemaal een soort van ander verhaal. Tegen Heerenveen kregen jullie ook een tal van kansen. Bij Twente zijn jullie min of meer kansen, omdat je in de beginfase al heel snel achterkomt. Wat is dan het verhaal van deze wedstrijd? Waarom het stroef loopt? Ik denk dat we in het begin van de wedstrijd het best wel onder controle hadden. Ik denk dat we veel de bal hadden. Alleen het creëren van kansen was wat lastiger. Maar het is gewoon heel zuur dat je voor rust die goal tegen krijgt. En ja, daar hebben we op getraind. Je weet dat Olij die bal gaat lang spelen op Tobias. En dat de middenvelders gaan lopen. En dan gebeurt het toch. En dan valt die bal erin voor rust. En dan moet je weer... dan moet je de tweede helft 20% harder gaan werken. En dan valt hij niet goed. Dus dan is het gewoon lullig. Ja. Easy Rider, Mel en Vintage Future. Hoe lang komt er bij Heerenveen Volendam, Ragnar? 5 minuten, waarvan al anderhalve verstreken, Jeroen. Het is 2-1 voor Heerenveen tegen Volendam. We zitten dus in de extra tijd. De bal moet vooruit van Michem. Linkerkant, dit is goed meegeven aan Sanchez da Silva. Bij de middenlijn terug naar Merkin. Ja, moet een bal richting de spits, richting Veerman. Die kreeg hem zojuist, maar die ramde hem heel wild vanuit een lastige hoek, hoor. Beetje rechts van de goal, hard de tribunes in. Hij leek er een beetje op te anticiperen dat er nog een voet van een Heerenveen erbij zou zitten. Nu was het een hele rare poging. Als de bal is bij Maus, het publiek van Heerenveen gaat staan. Vorige week even, het gebeurt zelden negatief in het nieuws met het gooien van vuurwerk. Nou, daar heeft de zwijgende meerderheid vandaag met een actie in de 12e minuut afstand van genomen. De mensen gaan opnieuw staan, voelen dat er 3 punten zitten aan te komen. Nou, en heel misschien wil het dan nog wel lukken om die play-offs te halen. Dat is toch wel een beetje het doel. Een overtreding, een vrije trap van Hooijdonk op het gras. We spelen nog 2,5 minuut zo'n beetje. Heerenveen leidt tegen Heerenveen met 2-1. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uit stand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. PSV is in ieder geval voor even de nummer 2 van de Eredivisie. Het won in Eindhoven dankzij veel late doelpunten met 4-0 van Excelsior. Xavi Simons was weer eens de beste man op het veld. Hij scoorde, is met 14 goals mede topscorer van Nederland met Doevikas. Maar maakte vooral indruk met zijn assist bij de 3-0 van Fabio Silva. Een panklare voorzet met buitenkantje rechts. Ja, we trainen zo vaak met Fabio. Hij zegt maar altijd eerste paal. En ik zoek hem op en ik zag dat hij erg snel aankwam. Dus ik moest hem alleen hard inspelen en hij zijn hoofdje zetten. Dus, Ja, maar buitenkantje rechts, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, is wel mooi. Maar dit heb ik, in me. Dus heb ik niet nagedacht en gewoon direct gespeeld. Mooi balletje was het. Verder regende het niet bepaald hoogtepunten. Het gaat om de 3 punten. Dat weet ook de trainer Ruud van Nistelrooy. 4-0 is een prima uitslag. Dus we maken het niet groter en niet kleiner dan het is. Het is gewoon 4-0 punt. Het is 4-0 punt. Een matige eerste helft en een... En een redelijk goede tweede helft. PSV heeft nu 5 punten minder dan koploper Feyenoord... en 3 punten meer dan de nummer 3 Ajax. Maar die clubs komen morgen nog in actie. Excelsior blijft 16e, verliest dus met 4-0. Maar weggespeeld werden ze zeker niet. Een nederlaag met perspectief voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Ja, eens. Dat is heel anders met 4, 5 weken geleden... dat we echt wel in een minder fase zaten. Is er nu echt wel weer een betere fase aangebroken. En het zit best wel vertrouwen in de ploeg. Dus we gaan met alle vertrouwen de laatste 6 wedstrijden in. AZ wil aanhaken bij PSV en Ajax in de strijd om de tweede plaats. Voorronde Champions League voetbal natuurlijk. Maar het verloor in eigen huis met 1-0 van Sparta. Tobias Lauritsen maakte in blessuretijd van de eerste helft de enige goal. AZ raakte in de slotfase nog de lat en de paal... maar het lukte niet om de gelijkmaker te maken. Het is al de 3e keer op rij dat AZ niet weet te winnen. Vandaag vond ik onze attitude niet verkeerd. We begonnen goed aan de wedstrijd. We waren echt wel met elkaar bezig om goed te starten ook. Alleen ja, zo'n moment waar die goal uitvalt is erg vervelend. Omdat we op voorhand ook weten dat dat een kwaliteit is van Sparta. En het niet zozeer gaat om dat eerste duel, maar het gaat om dat tweede duel. En daar zaten we in de eerste helft al een paar keer niet goed bij. En helaas vlak voor de rust is hij dusdanig dat het ook nog een goal oplevert. Sparta, vorig jaar nog bijna gedegradeerd, is bezig aan een waanzinnig seizoen. Het klimt zelfs nog een plaatsje. Het gaat voorlopig over Twente heen en is 5e. Waar gaat dit eindigen, Maurice Stijn? Ja, geen idee. Het is ongelooflijk stabiel. We hebben het hele seizoen eigenlijk nog geen dipje gehad. En het feit dat je ook hier bij AZ met 0-1 wint... Ja, dat zegt eigenlijk alles over dit seizoen. Ja, en Heerenveen gelooft nog in de play-offs. Zeker na vanavond, denk ik, Ragnar. Ja, plekje gestegen. Het is afgelopen. Die 5 minuten extra zitten erop. Heerenveen staat op plek 8. Komt uit boven RKC. Morgenavond in de Kuip de tegenstander van Feyenoord. Utrecht op plek 7. 42 punten. En Heerenveen heeft er 38. Heerenveen wint met 2-1. Hele goede eerste helft. Ik heb het een paar keer benadrukt vandaag. Met een hele goede scherpe van Hooijdonk. Die misschien wel een 3e goal had kunnen maken. Ook was geen moedje. Mooie loopactie net langs de kruising. Herinner ik me. Maar Volendam was toch eigenlijk best wel de baas in de tweede helft. Een ploeg die heel veel kansen tegen krijgt. Maar dat zag je niet terug in de tweede helft. Er waren echt momenten waarop die 2-2 had kunnen vallen. Maar het lukte niet. En dus blijft Volendam toch wel een beetje in de problemen. 27 punten, net zoveel als na vandaag. Vitesse, dat Go Ahead versloeg. 3 punten meer maar dan Excelsior en Emmen. Het is nog niet helemaal binnen. 34 punten moet je hebben. Ze hebben er 27. Ik weet het niet, Jeroen. Dit was het met het voetbal van vanavond, denk ik. Ja, ik ga nog wat karakteristieken doen, denk ik. Dankjewel, Ragnar. Misschien jij nog wat interviews. Dankjewel. De groeten. En een goede thuisreis. Ja, vrolijk Pasen zou ik willen zeggen. Het zijn barre tijden voor Vitesse. Op bestuurlijk vlak, maar ook sportief. Met 6 duels op een rij zonder zegen en een 14e plaats. Reden voor de fans om er tegen Go Ahead Eagles eens goed achter te gaan staan. Mag ook wel eens gezegd. Met voor Vitesse begrip een vol stadion, een sfeeractie, veel gezang. En dan viel er ook nog eens wat te juichen in de Gelderdoom. De vrije trap is daar en die gaat erin. Mooie goal zeg. Schitterend doelpunt. Schitterende vrije trap van, is dat Witek? Ik denk het wel. Dat was zeker Witek en Sanko maakte daarna nog 2-0 van de eindstand op het bord in de Gouden Dome. Dat deed Vitesse zonder trainer Philip Cocu. Die heeft last van een blinde darmontsteking. Assistent Chris van der Weerden nam het van hem over en die moet nog even wedden aan de humor van Arno Vermeulen. Gefeliciteerd met deze overwinning na een serie van 1 punt uit 6 wedstrijden. Conclusie, als je er maar een beetje goede coach voorzet, dan is er uit het elftal wel wat te halen. Nou, dat is een beetje jammer dat je dit zegt. Ja, wij kennen die humor al veel langer. Goed, in ieder geval wel belangrijke punten toch voor Vitesse, Chris? Wij komen nu op 27 punten. We hebben er nog, als het goed is, 34 ben je veilig. Hebben we ook al de afgelopen tijd naar gekeken. Dus we moeten er nog wel wat punten hebben, maar het is wel een goed begin. Nou, handhaving moet toch wel lukken? Ja, het is altijd leuk om iets uit te lokken. Maar we gaan er heel hard voor vechten om erin te blijven. De tegenstander dan, Go Ahead Eagles, dat wint dus niet in Arnhem. Hadden ze eigenlijk wel kunnen weten met René Haken als trainer. René, heb jij eigenlijk wel eens een leuke avond in Arnhem gehad, in het Gelre Dome? Je hebt de krant goed gelezen, volgens mij. Vijfde keer geloof ik dat je hier als trainer bent en vijfde nederlaag. Ja, dat moeten we maar niet meer doen. Heb je misschien als een leuk concert hier meegemaakt? Nee, ook dat niet. Dus ja, het is geen goede grond. Nee, even kijken wat de consequenties zijn van deze nederlaag voor Go Ahead. Nou ja, dat Vitesse 3 punten dichterbij komt bij ons. En uiteindelijk had je graag de afstand minimaal gelijk willen houden vandaag. En dat is ons niet gelukt, dus hebben we geen goede zaken gedaan vandaag. Al dus René Haken, hartelijk dank. Gisteren won Utrecht op bezoek bij Groningen met 2-1. En dan krijg je de volgende stand. Feyenoord nog steeds koploper, 64 punten uit 27 wedstrijden. PSV daar 5 punten achter, maar dus een wedstrijd meer gespeeld. 59 punten. Ajax 56 punten. 3 punten minder dus, maar speelt dus ook nog morgen op eerste paasdag. AZ, ja, een beroerd weekend sowieso voor de Alkmaarders. Want het verloor haakt af in de strijd om de top 3, zou je kunnen zeggen. Sparta, fantastisch seizoen, ik zei het al eerder. 49 punten uit 28 wedstrijden is mooi. Vijfde over FC Twente heen, dat morgen dus ook nog speelt. Onderin Emmen, 24 uit 27. Excelsior, 24 uit 28. En Groningen, 17 uit 28, Cambuur 16 uit 27. Het worden spannende tijden daaronder in de Eredivisie. Morgen dus een paar wedstrijden nog. 4 om precies te zijn. FC Twente speelt tegen Cambuur om 12:15. Om 14:30 Emmen NEC. 16:45 Ajax Fortuna Sittard. En pas om 20:00 Feyenoord tegen RKC. En dan zit de 28e speelronde er helemaal op. Net als deze langslijn voor vanavond. Maar Radio 1 is nog lang niet klaar. Met het oog op morgen gaat zo meteen door met Elisabeth Steins. Ik wens u nog een fijne avond. En nogmaals ook voor u een heel vrolijk paasweekend. Dag. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Today is an historic day. Het failliet van de Finlandisering. This will make Finland safer and NATO stronger. De bloedwenende Maria uit Limburg. En hoe Italiaans is de Italiaanse keuken? VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Niet vliegen. Wel landen, want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. NPO Radio 1.